أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. سورة البقرة سلور هسي و اول ايسا دشپاق نوی آيات پوري و او پا اول ايسا كي اثبات دا توحيد و او سلور بابو نو. اول باب كي بيان دا دري وڑل وشو، او دوين باب كي مسألة دا توحيد و پا غيبان اشپاق دلائل عقلية ذكر شو، بیا اثبات د رسالت او تخفیف او بشارت او جواب د شبهې ذکر شو، بیا سنور نعمتونه بیان شو. بیا د اول یا بن اسرائیل نه دریم باب شروع شو، په هغې کې خطاب خاص وروسته د خطاب عام نه، او په هغې کې درې خباستونه د یهودو بیان شو: تحریف، کتمان حق، ترک عمل. د هغې په مقابل کې درې صفات د مؤمنانو بیان شو: صبر، صلات، ایمان بالآخرت. بیا د دویم یا بن اسرائیل نه سلورم باب شروع شو. سلورم باب کې شپږ خطابونه و. په اول خطاب کې اته نعمتونه او دوه عذابونه بیان شو. اول نعمت دا و چې د فرعون ظالم نه مې نجات درکو، دویم د ډوبېدو نه مې نجات درکو، دریم د شرک معافي مې ته وکړه، سلورم کتاب مې درکو، او پنځم د من نه وروسته مې بېرته را ژوندي کړی، شپږم وریځې مې د باندې سوری کړی، اووم په میدان تیه کې مې له ترنجبین او مړزان راولېږل، او اتم په میدان تیه کې مې له ګټې نه دولس چینې روانې کړلې. او دوه عذابونه وو، یو دا چې کله هم د الله د حکم خلاف وکړو نو الله د باندې وبا راولېږله، طاعون مرض د باندې الله راولېږه، او دویم د الله د نعمتونو ناشکري مو کړه نو الله ذلیل او سپک لی، او بیا یې تتمه وکړه په ترغیب باندې. بیا د وی د اخذنا میثاقکم، د هغې نه وروسته بیا دویم خطاب شروع شو. دویم خطاب کې درې خباستونه د هغې د مشرانو بیان شو، او څلور یا پنځه د کشرانو. اول خباسه سو وعدې ماتول، دویم د غوا په حلالولو کې حیلي او چل ورکول، او دریم ناجایز قتلونه او نور بدنامول. او بیا څلور خباستونه یا پنځه د هغې د کشرانو شروع شو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، نه څلور خباستونه د هغې د مشرانو شروع شو. یو دا چې دوی به تحریف معنوي کاو، دویم تحریف لفظي به کاو، او دریم منافقت به کاو، څلورم دا چې تقدیر لآراء الیهود، یهودو مشرانو په بدلیل خبرو پسې بروالو، او بل دا چې جنت به د ځان دپاره خاص کاو. تتمه وکړه په تخویف او بشارت. بیا و اذا اخذنا میثاق بن اسرائیل، نه دریم خطاب شروع شو. په هغې کې ترقي وه، یعنې نور دوه غټ قباحتونه د هغې بیان شو. یو دا چې د الله د اوامرو نه انکار کاو، او دویم دا چې کوم شی نه الله منع کړي وو هغه کارونه به یې کول. بیا ولقد اتینا موسی الکتاب، نه څلورم خطاب شروع. په هغې کې ښه ترقي وه، بل خباست یې غټ بیان شو چې د مخکې انبیاو نه انکار وکړو. بیا ولما جاءهم رسول، نه پنځم خطاب و. په هغې کې نوره ترقي وکړه، او بل غټ قباحت یې بیان شو چې د دې نبي نه مې انکار وکړو. بیا شپږم خطاب کې د مخکې خطابونو خلاصه وه، او د دوه خطاباتو اعاده وه. یو دا چې د الله د کتاب نه اعراض وکړو، او بل دا چې شرک مکو او بیا قل ان کانت لکم الدار الاخره سا اعلان د مباهله و دیته د دې نروستو قل من کان عدو لجبريل نروستو دوی میسو په اثبات د رسالت کې او اثبات د رسالت کې او په دفې د نه شبهات سره اول دا چې موږ ستا ځکه نه منو چې تا ته وحي جبریل راوړي او هغه زموږ د نیکونو دشمنو. دویم دا چې سلیمان علیه السلام صفایي بیانوي. دریم د جادو نه موږ ملکې او په هغې باندې الله دوه ملایک رالیږلي و هاروت او ماروت. څلورم موږ د صحیح الفاظ نه ملکې لکه راینا لپه شو او پنځم د نسخې باره کې اعتراض و چې نن یو حکم وکړي سهار نه به دا حکم منسوخ دی بیا بله خبره کې نو معلومیږي دا چې دا دین تر ځانه جوړی او شپږم دا چې د الله دپاره نازولي او نایبان نه مني. اووم دا که ته په حق یې نو ستا پیغمبرۍ د الله زموږ څه خبرې وکړي هغه معجزه دې راشي موږ یې غواړو. او اتم دا چې د اوسه پورې لمونځ بیت المقدس ته که اوس بیت الله شریف ته لمونځ کوې نو دا خو ته د خپله په خپل دین کې پریشان یې. او نهمه شوبه دا وه چې موږ د درگاهونو او د زیارتونو طوافونه نه منې کوې حالان کې په خپله صفا او مروه مابین کې طواف کوې. بیا د اومې او د اتمې شوبې مابین کې د ابراهیم علیه السلام واقع وه په هغه کې ډېرې مسلې وې خو بنیادي فایده کې درې خبرې وې. یو دا چې بیت الله شریف د توحید لپاره جوړ شوی نو ولې پکې شرک کوئ. دویم د دې نبی باره کې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه نو ولې نه منئ. او دریم دا چې توحید د ټولو انبیاو دین دی د توحید ولې نه منئ. او بیا وروستو د هغې نه چې دی زجر بشرک مسله د توحید بیا معته ویلاکم الهم واحد سره او په هغې باندې اتیه لس دلایل یقیه بیان شو. او من الناس من یتخذ من دون الله اندادا بیا زجر بشرک په هغې باندې چې دی تفریح کو. او دارنګ یا ایها الناس کولو مما فی الارض حلالا طیبا سیرت د شرک فعلی وکړو. بیا له سره بیره نه وروسته درې میاشه شروع شوه په بیان د جهاد فی سبیل الله کې او په هغې کې درې قسمه امور انتظامیه بیان شو. النس هغه خبرې وې چې د مجاهد د ذات سره تعلق لاره او سلور هغه خبرې وې چې د مجاهدینو د علاقې او د مل سره تعلق لري او اتلس هغه احکام وو چې د مجاهدینو د کورونو سره تعلق و. خو بیا د دې جهاد په ضمن کې په دې مضمون کې بیا درې طریقو باندې ترغیب ورکړو جهاد ته. اوله طریقه څه وه؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، چې د اسلام ټول احکام ومنئ. نو دغه رنګې دا حکم د جهاد هم ومنئ په دې عمل وکئ. او دویم دا کان الناس امه واحده، چې دا جهاد د انبیاو طریقه ده او کوم خلکو چې د غافیتي دین توحید خلاف کړی نو د هغې د بېخکنۍ لپاره جهاد وکړي. دریم ترغیب هم حسبت من تدخل الجنه سې ذکر کړو، چې جنت ګټل اسانه خبره نه ده، دا ډېره مجاهده او ډېره قرباني غواړي. د هغې نه وروسته مسله د حج او د عمرې ذکر له تنویرن علامه سبقه، چې څرنګه په حج او عمره کې مال او جان لګي نو دارنګه په جهاد کې هم تاسې مال او جان دواړه ولګوئ. او د حاجیانو څلور قسمونه بیان کړل او دا څلور قسمه په هر چا کې جوړیږي. خو بحث د حاجیانو نو په دې وجه موږ وایو چې د حاجیانو څلور قسمونه بیانیږي. دا مخکې بیا هغه اصل دعوه معات لوقاتلو فی سبیل الله، د دې ځای پورې هغه اصل دعوه څلور کاله ذکر شوه. وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم او وقتلوهم هی ثقبتموهم او بيد قاتلو امر کلو. سلورم زل بي وقاتل في سبيل الله سلور کرت غاسل دعوه ذکر کله. او مسله انفاق ذکر کلی و توردن للباب. بي علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم، دغين روس دو واقعات او دي واقعات مقصد ده ترغيب الى الجهاد. اول واقع كده پیدا و چې د مرد یې جهاد مپریدی که یو سړی جهاد نه کوي په دې وجه که زه جهاد کوم مړ به شم. نو الله وایي مرګ او ژوند دا په جهاد پورې نه دی تړلی شوی. او په دې باندې واقع ذکر کوي چې د بني اسرائیلو یو قوم و، هغې ته الله تعالی د جهاد حکم وکړو، هغه د جهاد نه یېرېدل، علاقه یې پرېښودله، د دوه غرونو منځ کې یو دره و هلته لاړ، هلته پرې الله مرګ راوست. الله ته دا خودله چې ګوري دا مرګ او ژوند د جهاد سند تړلی. مرګ دا په خپل نیټه باندې راځي، دا ولی واقعي مقصد دا و. وز د دې علم سره ال ملای من بني اسرائیل نه وروستو دوه مواقع ذکر کوي، او دې کې هم ترغیب له جهاد ته، او ترغیب په دې طریقه بیانوي چې د ملګرو د کموالي د وجې نه جهاد مه پرېږدئ. که ملګري م کمی نو په دې وجه هم جهاد مه پرېږدئ، ځکه ډېر کاره ترې لږ کسانی او هغوی د الله په غټ لښکر د دشمن باندې پاتح او غلبه ورکوي. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله. لکه د طالوت علیه السلام سره درې سوه دیارلس ملګري وو، خو د جالوت په غټ لښکر باندې الله پاتح او بری ورکو. دارنګه جنگ بدر کې درې سوه دیارلس کسان وو، او د ابو جهل په غټ لښکر باندې الله پاتح او بری ورکو. نو د ملګرو د کموالي د وجې نه به هم جهاد نه پرېږدي، چېرې ملګري کم دي نو په دې وجه زه جهاد نه کوم. نو د ملګرو د کموالي د وجې نه هم جهاد مه پرېږدئ. بیا دې واقع کې ډېرې فائدې دي. یوه پیدا په دې کې دا ده چې د جهاد لپاره امیر په کار دی، ځکه دې بن اسرائیل د خپل نبي نه مطالبه کړې وه، ابعث لنا ملکا، موږ امیر مقرر کړه. نو یو د جهاد دپاره چې دی امیر ضروري دی، او دویم د امیر صفات پکې بیانوي چې امیر به هغه څوک وي چې وزاده بسطة فی العلم والجسم، چې د هغه سره علم او جسم وي. او دارنګې د نیکانو امیرانو علامه هم ذکر کوي چې امیر صحیح نو د هغه په عمارت کې الله سکینه و اطمینان رالیږي. فی سکینة من ربکم، سدې ته اشاره کوي. بله ته دا مسله معلومیږي چې کله که امیر له دا په کاري چې کله کله په ملګرو امتحان هم کوي، لکه طالوت علیه السلام په خپلو ملګرو امتحان وکړو. ملګرو ته و چې مخې ته یو نهر را روان دی، د دې نهر نه به اوبه نڅکئ. نو کله په ملګرو د نهر نه اوبه څکل جایز وو، سحرام اوبه څکل سحرام نه وو، خو هغه د امتحان دپاره دا کار وکړو، چېره څوک امر مني او څوک یې نه مني. نو امیر له دا په کار دی چې ځینې وخت کې دغه رنګې امرونه کوي مامورینو ته، چې دا معلومات کوي چېرې دی کې منونکي او نه منونکي تمیز وشي. او بل ملګري د سختو سم عادي کول په کار دي. دی مزل کلی او تږي شوي اوبو ته یې ضرورت وو، خو دی پابندي ولګوله چې دې نه به اوبه نس کوي. نو ملګري د سختو سم عادت کول په کار دي، ځکه جهاد کې سختې بیا راځي. نو چې یو سړی د سختو عادي نه وي، نو هغه جهاد نشي کولی. او بله ته دا مسله هم معلومه شوه چې ګورئ کله چې مجاهدین نه دا په کار وي چې هغه د دعاګانو اهتمام هم کوي. فکر طالوت علیه السلام ملګرو دعا کړې چې ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا القوم الكافرین. مجاهدین به د جهاد سره سره د دعاګانو اهتمام هم کوي، او یقیني چې د دعاګانو اهتمام کېږي، د اسکارو اهتمام کېږي. نور دو مجاهدینو صلی الله مدد ډیری د او مجاهدینو په نسبت چې هغه دعاګانو د اسکارو اهتمام نه کوي. لکه د بدر جنگ چې کېده نه بیره سم ټوله شپه دعاګانې کولې. نو دغه رنګې ملګرو له دا په کار دي چې هغه د دعاګانو اهتمام وکړي. یا دا نه کې نبی اسلام د محمد ابن مسلمه د مرګ دپاره یو تشکیل وکړ پنځه کسانو. نبی اسلام په مانځه ودرېد، دعاګانې شروع کړې. نو کوم ملګري تشکیل لذي، نو نور ملګرو له دا په کار دي چې د هغې د حفاظت او د هغې د نصرت دپاره دعاګانې غواړي. یا دا نه کې د صحابه کرامو باره کې راځي چې پرسه لیوسن بل بن دغه ده رهبان باللیل او پرسان بالنهار، یا لیوس بالنهار. صحابه کرام به د شپې عابدان وو، او دغه رنګې د ورځې به بیا څه وو، شاه سواران به وو، او د ورځې به د زمري به وو. پرسان بالنهار هم راځي او لیوس بالنهار هم راځي، چې صحابه کرام به د ورځې څه وو، شاه سواران وو او زمري به وو. نو څه معنی چې د ورځې یو مجاهد داسې چې هغه کې غیرتي بهادري پکې، او د شپې کې د الله تعالی بندگی. دانګې صحابه کرام به باقاعده د تلاوتونو د دعاګانو ډیر زیات اهتمام کاوه. په جنگونو کې هغه صحابه کرام دا وایي چې موږ په تعداد نه جنګیږو، موږ په اعمالو باندې جنګیږو. نو مجاهدین له ټولو خلکو په نسبت د اعمالو اهتمام ډیر پکار دي، ځکه د مجاهدینو ابتلا د نورو خلکو نه سخته، قربانی د نورو خلکو نه ډېری. نو چې قربانی ډیر ده نو په کار داره چې مجاهدین د دعاګانو د اسکار اهتمام هم ډیر کوي. نو بهرحال د دې واقع نه دا فائدې چې دی معلومیږي، فائدې دې واقع کې ډېرې زیاتې دي. خو مهمه په ادب کې داره چې ګورئ د ملګرو د کموالي پوجه به جهاد نه پرېږدئ. چې ملګري دې کم دي نو ته بهره څوک تشکیل ته نه تیاری، یو څوک نه ځي نو بس کو څوک نه ځي، ولو که ستاسو ملګري کمی خو بیا هم تشکیل او جهاد نه پرېږدي. الم تر ایت نگوری للمره غام شرام تر بنی اسرائیل نا کل اروس الموسی علیه السلام نا اذ قالو النبی لهم کل شوی اللہ اخفل پیغمبر تا اکثر علماء ادا پیغمبر شموین علیه السلام و بعد شمعون یا یشع علیه السلام وی خو مشهور قواندار چی دی پیغمبر نوم دی شموین علیه السلام کل چیوی اللہ اخفل پیغمبر تا مقرر کلمان پاری و امیر ملکن ملک بادشاہ تا امراتین امیر دے ذکر جہاد دا پارا امیر دا زوری دے چی مثال ملگر را جمع شو پا مشورہ بانی امیر مقرر کی کچا تا مثال اسلامی حکومت خلافتی و اغا خلیفہ او مشر امام یا سلطان اغا با امیر مقرر دے لکن بے لسان بچی کرا تشکیلات کول نو دا تشکیل دا ملگر دا پارا بے خپل امیر خام خام مقرر کاو او هغوی ته بهس هدایت کول چېره کله تشکیل ته لاړ شئ د الله په مدد به جنګېږئ او ماشومان به نه وژنئ، ځانه به نه وژنئ، بوډاګان به نه وژنئ، دارنګې مسله به نه کوئ، د منډه به اندامونه نه کاټ کوئ، غنیمتونه کې به غلول او خیانت نه کوئ. دا هدایت به ورته ام نبی علیه السلام کول او دغه رنګې د تشکیل دپاره بیا خامخا امیر ام مقرر کاو. تشکیلونه به کله غټ وو کله به واړه وو. اول داسې چریکي تشکیلونه آغاز شوی وو، دوه درې کسه، پنځه کسه، لس شل کسان، داسې اندازه باندې واړه واړه تشکیلونه بیا لسم د دې نه آغاز کړی وو. دې هغې ته سرایا ویلی کېږي. سړی چې تاریخ ګوري، حسن د نبی علیه السلام سیرت چې سړی ګوري، الرحیق المختوم او نورو ټولو، هغه واړه واړه تشکیلات یې ټول بیان کړي چې نبی علیه السلام په کومه طریقه باندې تشکیلات کړي وو. نو بهرحال د تشکیل لپاره امیر په کار دی. خو که چېرته بلنه عمومي امیر وي، عمومي امیر سی لکه خلیفه دی، سلطان دی، د ټولې دنیا په سطحه یو خلیفه دی د مسلمانانو، یا د ټولې دنیا په سطحه یو خلیفه نشته، مثلا سلطان دی د مسلمانانو سلاطینی، هغه به چې دی د تشکیل لپاره امیران مقرروي. که دغه هم نه وي نو بیا خلکو له دا په کار وي، که رعیت راجمع شي، خلک راجمع شي، هغه په مشوره باندې یو کس مقرر، امیر مقرر کی، او د هغه په مشوره او د هغه په قیادت کې بیا څه جهاد به کوي. نو ای باسنه ملکان مقرر که مونږ یو بادشاه چې مونږ وجنګیو د الله په لاره کې. قال هل سیت من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. پیغمبر ورته وویل چې اسې نه چېرته داسې ونه کوي چې امیر د باندې مقرر شي او بیا به جنګ نه کوئ، ځکه انبیا علیهم السلام اخو ډېر هوښیار خلک دي. نو هغه دې ته اشاره وکړه که بیا امیر مقرر شي او بیا جنګ نه کوئ، ځکه دې بني اسرائیلو تاریخ هم ته معلوم و چې هسې نه دی. خو مخکې د موسی علیه السلام سره بېغیرتي کړې وه. موسی علیه السلام ته ویلي وو فاصب انت رب و ربک فقاتل ان هاهنا قاعدون. نو هسې نه چې امیر مقرر شي او بیا بېغیرتي وکړي او بیا جهاد نه کوي. نو دی ته وایي هل عسیتون. او دا واقع د عیسی علیه السلام نه تقریبا زر کاله مخکې راغلی وه. قال ول پیغمبر هل عسیتم یقینا نږدې وی تاسو ان کتب علیکم القتال کو فرض کړئ چې تاسو باندې جنګ کول الله تقاتلو چې جنګ به ونه کوي. دا هغوی له تحذیر هم ورکوي چې هسې نه امیر مقرر شي او جهاد امر وشي د الله طرفه او بیا تاسو بوزیلی وکئ، سستی وکئ او جهاد نه کوئ. قالو وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله. هغوی ورسره وعده وکړه چې موږ به قتال او جهاد کوو. او د دې وجه بیان کړه چې موږ د خپلو کورونو زامن نه شړلی شوي وو، یعنی زموږ د قیدیان کړي او زموږ د علاقه چې دی قبضه کړې ده. نو زموږ غیرت هم د دې تقاضا کوي چې موږ د خپل دشمن نه بدل والو، یعنی او موږ انتقام والو. د دینه څلور سوه څلوېښت کسان گرفتار کړي وو د دې بني اسرائیلو نه، دغه جالوت بادشاه او د هغې ملګرو د دې نه 430 کسان قیدیان کړي وو، او دا ننګې علاقې ته هم اخیستې وه. نو دوی دا خبره وکړه چې موږ به جهاد ولې نه کوو، چې زموږ د زامن هم دې ولې دي علاقې هم رانه اخیستې ده. نو د انسان غیرت د دې تقاضا کوي چې د خپل دشمن نه انتقام والي. خو ګورئ دوی داسې نه وایي، دوی له داسې وینا په کار وه چې موږ جهاد کوو ځکه د الله تعالی امر دی، داسې وینا په کار وه. دوی بنیادي دا طبیعي غیرت سبب د قتال وګرځاو، چې زموږ غیرت د دې تقاضا کوي چې موږ قتال وکړو. داسې نه وه په کار، بلکې داسې وینا په کار وه چې د الله امر دی موږ به جهاد خامخا کوو. په دې وجه وروسته بهیې هغه سستي په دوی کې راغله، او اکثر به یې د جهاد نه پاتې شوي وو. نو قال ویلي وما لنا سیم الا الله نقاتل، چې موږ جنګ نه کوو د الله په لاره کې، موږ ایستلي شو د خپلو کورونو او زامنو نه. فلما كتب عليهم القتال وتولوا الا قليلا منهم، دا دې ټولو واقع حاصل اوسه جمع کوي دې جمله کې. الله وی حاصل د واقع دار چې جهاد په فرض شو، نو جهاد بیا ونه کو، صرف لږ کسانو جهاد وکړو. د زرګونو خلکو خو په زرګونو خلکو کې لږ کسانو جهاد وکړو. او دا قانون دی چې کله ابتلا سختېږي نو ملګري بیا کمیږي، څومره چې امتحان اسانی نو ملګري ډېری، خو چې امتحان ورو ورو سختېږي نو بیا ملګري کمیږي. دا ټول عمر تاریخ کې داسې تېره شوې، لکه دا واقع شوه. یا همیشه لپاره چې ابتلا شدت مندلی دی نو بیا ملګري چې دی کم شوي دي. دا د زرګونو خلکو، خو د زرګونو نه 312 کسان صرف بیا جهاد ته تیار شوي وو. نو فلما كتب عليهم القتال، سره خلاصه د دې واقع بیانوي. د قرآن دام یو طریقه ده چې کله یو اوږده قصه وي ناول کې دایي خلاصه هم راټولوي. دا د ټولو واقع خلاصه ده، وروسته به تفصیل کوي. او دې کې تحذیر هم دی امت ته چې هسې نه جهاد باندې فرض شي او ستاسې د بني اسرائیلو شانه سستي او بوزدلي ونه شي. هغې بې همتي کړې وه، نو چې تاسو بې همتي ونه کوئ. فلما کتب هرکله چې فرض کړی شو دوی باندې جنګ کول، تولوا دوی وګرځېدل الا قلیلا منهم، مگر لږ کسان د دې ونه، لږ څومره 312 وو. لکه د بدر صحابه کرامو تعداد هم 312 وو. والله علیم بالظالمین، لا فور یې ظالمانو باندې. ظالم یې هغه چاته وه چې جهاد پرې فرض شي او دی جهاد نه کوي، هغه ته الله تعالی ظالم وایي. وقال لهم نبی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، په دې آیت کې اجابت د هغې د مطالبې ذکر کوي. دوی د خپل نبی نه مطالبه کړې وه چې بعثنا ملکا، نو دې آیت کې د هغې اجابت ذکر کوي چې د هغې هغه مطالبه ومنلی شوه. د الله له طرف نه د دوی دپاره د امیر انتخاب وشو چې هغه طالوت علیه السلام دی. او قالوا ان یکون له الملک، نه وروستو د بني اسرائیلو بل قباحت بیانوي چې د الله د حکم مقابله کې عقلي خبره پیش کړه. الله حکم داو چې ستا دپاره به امیر طالوت علیه السلام وي، خو دوی ویل ان یکون له الملک، دی په موږ مشري نه شي کولی، په موږ امارت نه شي کولی. نو د الله تعالی د حکم مقابله کې عقلي خبره پیش کول دا هم ډېره غلطه خبره ده. دا د ابلیس خوی دی او دا د بېدینو خلکو خوی او مزاج دی. د الله امر یې هغه منل پکار دی، بلکې خپل عقلیه جنګول نه یې پکار، ځکه ایمان او اسلام غاړې ښودو ته وایي. سړی الله ته ځان وسپاري، د الله او د رسول هره خبره بغیر د چون چرانه مني، که ستا عقل یې مني او که نه مني. نو د بني اسرائیلو یو غلطي دا وه چې د الله د حکم مقابله کې خپل عقلي خبره پیش ده. دویمه غلطي دا وه چې دوی په نسبت باندې معیار د مشرۍ نسب او مالداري وه. لکه دوی ویل چې طالوت په موږ امارت نه شي کولی، ځکه یو خو دی مالدار هم دی، بل د ده نسب کمزوری دی. د نسب د کمزورۍ د وجې نه دی امارت نه شي کولی. نو دا هم د بني اسرائیلو غلطه خبره ده. نه مدار د امارت او شرطونه د امارت هغه علم دی، جسم دی، قوت دی، امانت دی، نور صفات دی، تقوا ده، شجاعت دی، شفقت دی. د امیر دپاره دغه شي هغه که د هر قوم او د هر نسب نه وي، او که هغه مالدار وي او که هغه غریب وي. نو دوی ویل چې خو طالوت علیه السلام مالدار هم دی، بل دی په نسب کې کمزور دی، او نسب کې دی ولی کمزور دی؟ او ذکر دی د وینځي په اولاد کې راته، او دی د وینځي په اولاد کې ذکر راته چې دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځي. یعقوب علیه السلام دا غرور د عیسو په نوم باندې، هغه عیسو به یعقوب علیه السلام ډېر تنګاوه. نو یعقوب علیه السلام د خپل پلار اسحاق علیه السلام ته شکایت وکړو، نو پلار دې د خپل ماماګانو کولیږه لبان ابن لوط د ماما کور ته ولیږه. بیا دا ماما چې و هغه له خپل دوه نوڼه په نکاح باندې ورکړلې، لیا او راحیل په نوم باندې دوه نوڼه وې. او هغه وخت کې جمع بین الاختین جایز وه، او دوه وسه د دوی څه وینځي هم ورکړلې. دی چې و د دې لیانې شپږ زامن د یعقوب علیه السلام پیدا شوي وو، او د راحیل نه دوه زامن پیدا شوي وو، د یوسف علیه السلام او بنیامین جیادی. نو دا د راحیل په اولاد کې وو، او دا کومه وینځې چې ورکړې وي نو د هرې وینځې نه دوه دوه بچي شوي وو، نو دولس زامن وو. شپږ زامن د لیان وو، او دوه زامن د راحیل نه وو، اته بچي شو، او دوه دوه د وینځو نه وو، نو دولس بچي وو د یعقوب علیه السلام. نو دا توالوت علیه السلام چې و دا دغه وینځې په اولاد کې راته، نو په دې وجه دوی پیدا اعتراض وکړو چې دی د نسب نه کمزوری دی، ځکه موږ د اصلي زنانه په اولاد کې وو، او دی د وینځې په اولاد کې دی. دا وجه بیان کړله. وقال ولیتنی و پیغمبر چې ان الله قد بعث لکم توالوت ملکا، یقین لا مقرر کړل ستاسو لپاره طالوت علیه السلام امیر. ملک معنی امیر، د لښکر امیر. ان الله انتخاب کړی. قالو انا یکون له الملک علینا، هو دی څرنګه به شي د لپاره بادشاهي په موږ باندې، او موږ ډېر لایق یو بادشاهي باندې دنه. د یو قسم نه ضمنن په الله مې اعتراض دی چې د مشرۍ حقدار موږ یو، او دته مشري نه ده ورکړی شوی، دا زموږ په یاته مشري ورکړی شوه. نو ان و نحن حق بالملک منهم، من دیر لاقی هو بادشاہی دن ولی زمون نسب قوی دی، دن نسب کمزور دی. ولم یوت ساعت من المال، دات به موجبه نه نه ور کړی شو پر اخی د مان نه د مال دار نه دی. قال ان الناس صفا علیکم و لو یقین لا ور کړی دل تاسو باندې، یعنی مقصد دار دی انتخاب الله کړی، در باندې الله تعالی امیر جوړ کړی، مان دی جوړ کړی. او وزاده بسطة في العلم والجسم، زیاد کرده دل پراخی پا علم و جسم کی. طالوت الاسلام علم دیر دی، دا دی امیر علم چره چه طالوت الاسلام دیر دا علم دیر دی. او بل دا چه دا جسم قوی دی، جسم بعض علماء وی دا دین مراد دا جسم مراد غزیالت معنوی دی، چې د کې خیر ډېر دی، د کې بادري ډېره ده. نو دا دوه علامات د او صفات د امیر وښودل. قرآن کې د امیر صفات هم زیب زیب بیانوي. دلته علم او جسم ذکر له، او وروسته آیتونه قوت او معنی معلومیږي. ان خیر من استاجرت القوی الامین، القوی الامین. یا بل واقع کې ده چې و انی علیه لقوی امین، دا سیاست شریعه کتابونه چې دی مثلا بحث کوي، نو او چې امیر کې دا خبرې په کار قوت او امانت دواړه، قوت دا معنی چې کار چلولی شي، او امانت دا معنی چې خیانت په خپل مسؤلیت کې نه کوي. هر مسؤول جی چې خپل مسؤلیت کې خیانت نه کوي، دا خپل مسؤلیت په صحیح طریقه ادا کوي، ځکه مسؤلیت چې هغه د الله تعالی مسیح او امانت دی. نو که سړی پکې چل ورکوي او خپل مسؤلیت، مثال یو سړی یو شعبې امیر او ذمه دار شو، او دی دغه شعبه په صحیح طریقه نه چلوي او خپل کار ته نه ودرېږي، نو دا د امانت کې سره خیانت کول دي، دا د شعبه اداره کې خیانت کول دي. نو امیر له قوت هم خود اسیاس او شریعه کتابونو کې بیا دا خبره هم کوي چې په دې زمانه کې دا دواړه خبرې چا کې پیدا کول ډېره ګرانه خبره ده، چا کې د قوت امی او امانت دي همي. والله یوتی الله ورکی خپله بادشاهي چاله چې الله وغواړي، والله واسع الله پراخه دی، الله پراخه دی، مال هم ورکولی شي، او علیم پوه دی په حقدار د مشرۍ باندې. الله پوه دی څوک د دې مشرۍ حقدار دی. وقال النبي ان آيات ملك ان ياتيكم التابوت في سكينه من ربكم. پدې کې دا غد امارت د حقانيت علامه بیانوي چې طالوت الاسلام د په حق امیر دی او د حقانيت یو علامه ده چې تاسو ته به یو صندوق راشي چې پاکې به صحیح د ډه تسلي بوي او دارنګې باقي مانده به هغه تبرکاتو چې کوم موسی علیه السلام هارون علیه السلام نه پاتې شوي دي. نو دې کې ریته چې کله صحیح امیر انتخاب شي نو د هغه انتخاب نه وروسته د خلکو په ړه کې سرای سکون او اطمینان هم راځي او د صحیح امیر سره برکتونه هم راځي او به لوی برکت سره کتاب الله او سنت د نبی یعنی د الله دین دی ځکه دې صندوق کې سو کتاب الله او د الله کتاب پکې و. وقال لهم نبي والدي وطفي غنبر ديو چه إن آية ملكه يقينا نخا دبا شاي دبا داي آيات يكم التابوتو چرا بشتاش يو شندق او في سكينة فذيك بعد زلة سليسة جرم نرون بمطمئن شي وبقية مما ترك او فيه سكينة فذي تابوت كي یا فيه په دې راتور ثابت کی با سکینه تو نرم بیسای درم نو بقیتون او باقی منده با ایمین مطر کال موسا و بقیتون او پاتش شوی نخی بی یا و بقیتون باقی منده بی مما دا واسنه چه پری کری آل موسا و آل هارون علیه السلام لدین مراد سه شهری نزنه وی چه دین مراد اغا علم او توراتو دی صندوق کې سو توراتو یا دی صندوق کې د موسی علیه السلام امسا او د هارون علیه السلام جامې وي یا د موسی علیه السلام امسا او د هارون علیه السلام پټکی پکې وو. خو بهرحال که کتاب الله شي د الله کتاب شي او که د انبیا علیهم السلام جامې یا پټکی او یا دغه شي د امسا شي دا ټول د انبیا علیهم السلام تبرکات دي او د انبیاو تبرکات دا یقیني خبره ده. د انبیاو په اثارو باندې تبرک حاصلول دا اتفاقي خبره باندې تبرک حاصلول جایز دي. د یو نبی هم شاه د پټکې دي جامې دي بلکې دا هغه ویښته دي دا هغه نوکونه دي دا هغه استعمال شوي اوبه دي دا هغه لاړې دي په دې ټولو باندې سړی تبرک حاصلولی شي. صحابه کرام به د نبی علیه السلام د اوداسه اوبه ځمکې ته نه پرېښودلې بیا په ځان پورې مګلی د نبی علیه السلام لاړې مبارک بیا ځمکې ته نه پرېښودې بیا په ځان پسې مګلی نبی علیه السلام به نوکونه واړه کول یخته به واړه کول صحابه کرام به هغه ویښته د ځان ساتل به د ډېرې زمانې پورې د ځان سره چې دی ساتلي وو. خالد رضی الله عنه د نبی علیه السلام ویښته ډېره زمانه به ځان سره ګرځاو چې هغه په پړکي کې چې دی هغه اخته به وسو د یرموک په جنگ کې ته هغه ټوپۍ ورکه شوه هغه کې د نبی سم دا ویښته وو ډېره ټوپۍ تلاش کړه چې هغه چې دا ټوپۍ پسې ولې دونه پریشان یې هغه ویل په دې وجه باندې چې په دې کې د نبی سم ویښته وو. نو صحابه کرام به د دې د نبی علیه السلام د آثارو ډېر زیات احترام کاوه په هغې تبرک حاصلول اتفاقي خبره ده. البته د نور اولیا کرامو یا بزرګانو په هغې باندې تبرک حاصلول صحیح دي او که نه دي نو بعضی د هغې د تبرکاتو هم قایله دي خو صحیح دا ده چې ګوري انبیا علیهم السلام معصوم دي نور اولیا کرام نیکان غیر معصوم دي غیر معصوم په معصوم نشي قیاس کولی او نه صحابه کرامو کې یا سلفو کې داسې معمول را نقل شوی چې هغې د نیکانو د امامانو د علماو په اثارو باندې تبرک حاصل کړی دا و په جامو یا پټکي باندې یا ویښته یا بل شي باندې. نو ښه دا ده چې دا د انبیا علیهم السلام خصوصیت دی نبی علیه السلام په آثارو باندې تبرک حاصلول دا ښه خبره ده. سنه د هغې څومره ادب وکړي څومره قدر وکړي څومره احترام وکړي دا ښه خبره ده. تقوا او د ایمان علامه ده چې څومره سنه احترام ډېر کولی شي خو دومره ده چې نور خلک په هغې قیاس کول دا ښه خبره نه ده. نو مما ترکه آل موسی و آل هارون مراد هغه آثار دي هغه تبرکات دي چې هغه د موسی علیه السلام امسا ده او د هارون علیه السلام پټکی دی یا جامې دي ځینې دې نه مراد تورات و تورات په دې صندوق کې پروت و. ځکه دین تورات چې هغه مړ شوی وو. ځینې دا خبره کوي چې کله عمالقه په دی زورور شو نو د دین یو تورات نسخه وړه، نو دی ډیره زمانه پریشان او په دې باندې. نو د طالوت علیه السلام د امارت په وخت کې هغه صندوق الله راولېږه چې هغه کې بیا دغه تورات موجود، عمالقه او دین د تورات قبضه کړی. نو دین مراد دغه تورات دی بعضې علما وایي. نو بقیه باقی مانده بهی پاتې شوی بهی د هغه آثارو چې پریښی آل د موسی او آل د هارون علیهم السلام، تحمله الملائکتو، راخصی بهی دې لره ملائکو، صندوق به ملائکو راخصی هغې به بار کړی. یقینا به دی خامخا نقله تا سره کوي وایي تاسې مؤمنان. فلما فصلت طالوت بالجنود، د دې نه وروسته چې کله طالوت علیه السلام انتخاب وشو او هغې ومانه، نو د دې نه وروسته د هغې یو سیاست هم ذکر کوي. دا یو شرعي سیاست دی، په ملګرو باندې ابتلا کول دا په شرعي سیاست کې راځي. نو هغه پیدا یو شرعي سیاست وکړو چې په هغې باندې ابتلا وکړه. ابتلا څه وه؟ پابندي پرې ولګوله چې دې نهر نه به اوبه نسکي. او دا پابندي ولې لګوله؟ نو مخکې مونږ ویل یو دا چې منون کې او نه منون کې معلوم شي څوک یې اطاعت کوي او څوک یې نه کوي. لقد عمر انه قول لا لا اسلام الا بجماعه ولا جماعه الا باماره ولا اماره الا بطاعه. په اسلام چې کله اسلام خدمت کوي نو ډیر لپاره جماعت پکار دی، د جماعت لپاره امیر پکار دی، د امیر طاعت پکار دی. چې د امیر طاعت نه کیږي او دانګي د مجاهدینو نظم او جماعت نه وي، نه به دین خدمت نشي کولای. د دین صحیح خدمت انا کیږي چې د مسلمانانو یو نظم او جماعت یو د امیر سم او طاعت پکې کیږي. په دې وجه باندې طالوت علیه السلام دا ابتلا کول بدې باندې، بل دا خلک د سختو څه چې دی هم عادي شي. نو امیر له ملګرو باندې داسې امتحان پکاري او دا هم ته معلومیږي چې امیر امر نه مني جهاد نشي کولای. لکه دا امر چې چا ونه مانه هغې به جهاد ونه کړو. او بیا د ده په دې ملګرو کې دوه قسمه وو. ده ورته وویل چې بالکل عزیمت خو دا ده چې اوبه به نسکي، خو رخصت د دې شته که چېرته یوه لپه کې اوبه روانه یو وسکي، د دې اجازت هم شته. نو د طالوت علیه السلام ځینې ملګرو عمل په عزیمت وکړو، بالکل دا اوبې ونسکلې چې هغه کې سم او طاعت ډېر وو او دارنګې په هغه کې برداشت او صبر ډېر وو، منل هم پکې ډېر وو، صبر هم پکې ډېر وو. هغې بالکل د دې اوبو نه خوله ونه لګوله. او دویم قسم هغه ملګري وو چې هغې عمل په عظیم رخصت باندې وکړو، یعنی مقصد داری هغه لږې اوبې وسکلې، ځکه د هغې کې صبر او طاعت لږ کم وو. خو بهر هر که چا په عمل په دې عظیمت وکړو رخصت باندې وکړو، نو هغې ته الله د جهاد توفیق ورکړو. خو چې چا دا امر ونه مانه نو هغې بیا د جهاد نه پاتې شو. نو واقع کې دا هم غټه پیدا ده چې د امیر طاعت ونه شي نو بیا دغه بنده له الله د جهاد توفیق آینده کې نه ورکوي، بیا محرومه کیږي. لکه ډېر خلک تسلیمیږي او سلنډر کیږي، د دې بنیادي وجه هغه بدنظمي او خودسری. بدنظمي او خودسری سعادي شي نو بله ورځ بیا تسلیم شوی، نو بیا مجاهدینو ته ډېر فسادونه نقصان بیا رسیږي. د هغې وجه دا ده چې د مخکې نه د نظم سعادي نه وي، په خودسری او بدنظمۍ باندې چیرې عادي. نو په دې وجه الله د مجاهدینو د صف نه جدا کړي او بیا حکومت ته چیرې تسلیمیږي. بنیادی راز چې لټه یا بعضې ملګرو ته پریشانۍ مصیبتونه لري تشکیلونه کوي، نو اکثر د دې بنیادي وجه هغه صحیح نافرمانی، صحیح سم او طاعت پکې نه وي. نو کله ورته یو مشکل جوړیږي، کله بل مشکل ورته جوړیږي. او د دې واقعې نه دا مسله هم معلومه شوه چې څوک حرام خوري هغه بې بوزدي لري، پاکې بې غیرت ختمیږي. لکه دوی باندې اوبه څکل حرام شو، ځکه کله یو کار جایز وي خو چې امیر پابندي ولګوله بیا صحیح حرامیږي. دا نه یو کار به جایز وي خو چې امیر پرې امر وکړو هغه پرس کیږي. مثلا امیر امر وکړو چې پلانې ورځ باندې روژه ونیسئ، نو په ملګرو بیا هغه روژه پرس کیږي. نو په دا ورځ روژه نیول فرض نه و، مباح کار و، خو چې امیر امر وکړو بیا پرس کیږي. یا مثلا امیر وویل چې پر مثلا دیوان به نس کوئ، پلانې کار به نه کوئ، نو دې سه بیا دغه شی سره په دوی باندې حرامیږي. نو په دوی باندې د اوبو څکل څه شو؟ حرام شو. نو چې چا دا اوبه وڅکلې نو هغه بیا بوزدیله شو، بیا جهاد نشو کولی. نو بارا سو چې حرام خوري نه بوزیلکی یا جهاد نشي کولای. نو فلما پسون ارکل جدا شو د عبادین طالوت علیه السلام پسونه جدا شو د عبادین طالوت علیه السلام بین جنود ایستاد لخکر نه وویل دی قیان لا امتحان کې تاسو باندې بنهر په یو واله باندې بنهر په یو واله باندې یعنی مخ ته یو نهر را روان دی په من شریبه منو چا چې اوبه وڅکلې دی نه پلیس مینی دا بنی زما د ملګرو نه په دې جنګ کې پلیس مینی مقصد داری دا زما سه به جهاد نشي کولی و من لم یطعمو چا چې ونه سکلې دي اوبو لره طعم دلته په معنا د سکلو باندې دی نو سکل خوړل او سکلو دواړو ته شامل دي. ومن لم يطعمه چا چې ونه سکلې دي اوبو لره دا نه چې وی نه خوړلې ځکه اوبه خوړلې کېږي نه سکلې کېږي یو خو د قنداریانو ژبه چې هغه چې نه خوري ګن پوه شوی دي نو د هغې په اصطلاح کې خوراک د اوبه او شي دپاره مې استعمالېږي خو اصل اصطلاح دا ده چې خوړل دا په طعام کې استعمالېږي اوبو کې نه استعمالېږي خو دلته طعام په معنا د شکلو باندې دی. ومن لم يطعم چا چې ونه سکلې اوبو لره یقینا دی به زمانۍ یعنی دې زما سه دا جنګ کولی شي الا من اغترف غرفة مگر چا چې رواخسه یوه نبه په خپل ناس کې داسې موټی کې اوبه راخلي په لاس په شریبو د اسکل وکړه منهو دېنه الا قلیل منهم مگر لږ کسان د دې ونه لږو کسان د اوبو ونه څکلې دا درې سوه دیارلس کسانو ازونه بیخي اوبه ونه څکلې او چا ځینې داسې په موټی کې لږې اوبه راواخسې هغې وڅکلې نو چا چې بیخي ونه څکلې هغې په عزیمت عمل وکړو او چا چې دې موټی کې لږې وڅکلې نو هغې په رخصت عمل وکړو. فلما جاوز ورکله چې تجاوز وکړو دې نهر نه پورې وطن د دې نهر نه وطالوت علیه السلام کسان چې ایمان یې راوړل ده سن وویل دي نشته طاقت موږ لره د جالوت او د هغې د لښکرو جالوت په هغه زمانه کې د فلسطینیانو بادشاه و الله په دې بني اسرائیلو د خپلو ګناهونو په وجه مسلط کړی و د دوی نه ګناهونه ډېر وشو د عیسی علیه السلام د شریعت نه خلاف وکړو الله پې دا ظالم حکمران مسلط کړو کله کله د ګناهونو په وجه دا ظالمان مسلط کېږي لکه نن سبا امت مسلمه باندې ظالم حکومتونه او ظالم حکمرانان مسلط دي دا ولې ځکه ګناهونه ډېر شوي دي د دوی ګناهونه ډېر شو نو الله پې دا ظالم مسلط کړو. نو قال الذين يناقشون شيخ يقين لو شيخين دي تكيدون كي دان ناصر كم من فئات قليله غلبت فئات كثيره باذن الله دير كانت يا دان لغا غلبه كري پاد دير مان الله حكم باني دي لغو نو يو بل تسلي ور كاي چه پروا ما ساتي دير كانت لغو ملغون الله پدير دشمن غلبه ور كاي والله مع الصابرين الله سره دی د صبر کوونکو نه مع الصابرین کې ترغیب دی صبر ته چې الله وایي ځان کې صبر پیدا کړي چې د الله معیت او د الله خاص ملګرتیا ستاسو سره ملګري شي. په دې حال کې د الله تعالی صفت ذکر شو معیت معیت د الله تعالی صفت دی شلقیت الواسطیه کې وایي چې معیت دوه قسمه دی یو معیت عامه دی معیت عامه څه معنی الله تعالی د هر چا سره دی په اعتبار د علم او قدرت سره د الله د علم او قدرت نه یو شی نه دی بهر دته معیت عامه وایي وهم معکم اینما کنتم دغه معیت عامه دی او بل معیت خاصه دی. معیت خاصه څه معنی؟ معیت خاصه دا معنی چې الله تعالی د ده مدد کوي د ده تایید کوي د ده محبت کوي دله توفیق د نیک اعمالو ورکوي دته الهام د ښو کارونو کوي او دا معیت د خاصو خلکو د انبیا علیهم السلام سره یي د اولیا کرامو د نیکانو خلکو سره دا معیت خاصه یي لکه دلته مع الصابرین کې مراد سره معیت خاصه دی. یا نبی علیه السلام ان الله لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا کې معیت خاصه دی. یا ان الله مع الذین اتقوا نو دلته مع الذين اتقوا کې معیت خاصه مراد دی. نو معیت کې چې کله قرآن کې راشي نو دا دوه معنی کېدای شي ځینې ځای کې معیت عامه مراد دی او په ځینو ځایونو کې معیت خاصه مراد دی لکه هو معکم کې معیت عامه مراد دی أو مع الصابرين، مع المتقين، مع الذين اتقوا، أو معنا، أو كلا إن ربي معي. موسى عليه السلام شوي مالت مراد سي معيتي خاصة مراد دي إذا معيتي عم معنا سشوى الله تعالى دو طول خلق وسلي بعد علم وقدرات إن إيش وقت الله دا علم بحر ندي دا الله دا قدرت بحر ندي أو الله تعالى دا متقيان وصابرين وسر دي ودي مقصد دا الله مدد دا الله ملگرتيا حفاظت دا دا چا سر دي صابران وسر. ولما برزوا لجالوت وجنوده الذين رستا بل دغه ذکر کوي چې کله مجاهدین جهاد کوي نو په کار دار چې دعاګان اهتمام هم کوي. د کارتوالو تل اسلام ملګرو دا دعا غوښتلې وه. ولما برزوا هر کله چې دی ښکاره شو لجالوت مقابلې د جالوت ته دی ښکاره شو یعنې راووتل. ولما برز ارکه چې ښکاره شو یاره ووته المقابلې د جالوت او د هغې د لښکرو ته وویل دی ای ربه زمونږ افریغ علینا راتویه کې موږ باندې صبر صبر د زړه سره تعلق لري الله ړونه مضبوط کا وثبت اقدامنا قدمونه مضبوط کا وثبت مضبوط کا زمونږ قدمونه چې ونه تښتو. دا کله کله جهاد کې سړی تیښتې ته مجبوره کیږي د دې مقصد لري چې الله تیښتې نه وساته. وانصرنا مدد على القوم الكافرين فمقابلة قوم كافران كي فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فذكر دي مقابلة نتيجة ذكر كي نتيجة دي مقابلة داروتا سلا دشمن تا شكاس وركو أو ديتا مؤمنان تا الله فتح وركلا خدای عزویم با پتح و شداغی مشر بادشاه چی و جالوت اغا او وجله شو او بیا پا داود علیه السلام بانی چه داود پا دی جهاد که در امتیازی کارنامه و امتیازی کارنامه سوا دغا دا کوپار و مشر چی و جالوت دا پلسیان و مشر اغا قتل کو دا دی بایی پی اللہ دو نعمتو نوکلا یو نعمت داو چه اللہ بادشاهی ورکلا و بل اللہ فیغمبری ورکلا او بل الله تعالی او ته بعضی خودنی هم وکړی. او بیا ولولا دف الله الناس نروس و حکمت دا جهاد ذکر کوي چې جهاد د څه لپاره دی؟ جهاد د ازاری د فساد لپاره دی. الله وایي که جهاد نه وی نو زما کې فساد ډېر زیات خور شوی وی. او دې یاد کې رد دی په هغه چا باندې چې هغه جهاد ته فساد وایي. بعضې خلک مجاهدینو ته څه وایي؟ اشرارو ته وایي. او دی تشریح شرپسن و توی او جهاد تسوی پساد وی مجاهدین نه اشرادی نه شرپسن دی او نه جهاد پساد دی. جهاد نکو نه پساد دی. پساد سنگره که جهاد نه نه طول دنیا دو کوپر نه دو ظلمون و دو گناهون نه دکی او کوپر ظلمون و گناهون دا اصل پساد دی. نو بار الحکمت دا دغم ذکر کهی دا قتال نو یو په دې آیات کې د جنگ نتیجه ذکر کوي ابو لوی فتح ذکر کوي چې هغه د جالوت قتل دی. او بل په دې جنگ کې داود علیه السلام امتیازي کارنامه ذکر کوي. او بیا په داود علیه السلام درې نعمتونه ذکر کوي. او بل حکمت د قتال چې هغه دفع د فساد ده. او شپږم رد دی په هغه چا باندې چې هغه جهاد ته سوی فساد وایي. نو ګورې جهاد نه کول لا فساد لکه سورت انفال کې درویه کې الله وایي که تاسو جهاد نه کوئ په جهاد کې د یو بل مرسته نه کوئ نو ډېر فساد به خور شي. سورت انفال درویه کې الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الله مؤمنان ته وایي که تاسو د یو بل امداد نه کوئ نو فتنه او لوی فساد به خور شي. جهاد مجاهدینو سره مرسته او مدد نه کوي نه لای دنیا کې فتنې او فسادونه به خواره شي. جهاد وکړي چې دا فسادونه ختم شي او د یو بل مدد وکړي د جهاد په کارونو کې چې دا فسادونه ختم شي. دې مضمون ته سورت حج کې اشاره کوي. څلویښتم نمبر آیت د سورت حج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. لا مفهوم داري که جهاد نه وي نو ديني مراکز به ټول وران شوي وي. نو ګورئ د جهاد د نه کولو دا غټ نقصان راوځي، او چې جهاد کېږي نو ديني مراکز به صحیح محفوظ وي. نو هلته د جهاد فایده او د نه کولو نقصان ذکر کوي، دلته هم د جهاد فایدې او د نه کولو نقصان ته اشاره کوي چې لا فسادتي الارض ټوله ځمکه فساد خور شي. پازمو من الله اشکا سیور کولی دا اللہ پوکم مرکو داود جالوت علیہ السلام لا او ورطا اللہ داود علیہ السلام دا بادشاہی والحکمت او پیغمبری وعلم او خودن او کلتا مما دا اخصن اشاو چی دا خوخول، یعنی اللہ تا قسما قسم خودن او کلی خودن دیر وی و بعد خودن دا سورت انبیاء اتیا کی ذکر کئی چې الله تعالی ورته کوم کوم خبرو خودنه کړی وي. نو سورة انبیاء اتیا کې وایي وعلمنا صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الله یې موږ خودنه کړې وه تره جوړولو د زغرو، یو داو چې زغرې بیا جوړولی شوې، د دې طریقه ورته الله وښودله. دارنګې سورة سبا کې وایي لسم یولسم آیات کې وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. الله يمن نرمى كل ولا غيد فار وصفنا تجور وصغر لنا. نقول الله لا وصفنا نرمى كل دا فلاس كي بوصفنا دا سوا أكاد زانا فلاس كي جوري دولونا كي زانا سنگا پيرا جوري سنگ دوري كي پخي ناغ تلقى باني تي جوري ودارنگي داود الاسلام تا الله وصفنا دا سي نرمى كلا وصغر بيتي جورا ولي. او د دې وجه علما دا بیانوي چې دې به کله د شپې ګرځېده معلومات به یې کاوه د خپل حکومت باره کې، د رعیت د حالاتو باره کې. نو یوه شپه دې ګرځېده یو سړی علما خېله ورلې، دا پرشته وه الله رالېږلې وه چې داود علیه السلام څنګه سړی دی. هغه وایي ښه سړی دی خو یو نقصان پکې دی. ویل څه نقصان پکې دی؟ ویل دې د بیت المال نه ټوله خرچه کوي. داود علیه السلام چې واپس شو الله پاک ته وژړل چې نه ما دا داسې ښودنه وکړه چې زر بیت المال شی نه خورم. نو دا د زغرو طریقه ورته الله تعالی وښودله، زغره بهیې جوړوله او یوه زغره به یې په 2000 روپۍ خرڅوله. نو په دې طریقه باندې هغه بیت المال ته چې دی ضرورت پاتې نه شو، ځکه انبیا علیهم السلام دغه رنګي وو. هغوی به کوشش دا کاوه چې د خپل لاسو محنت او مزدوري به یې کوله. داود علیه السلام به زغرې جوړولې، زکریا علیه السلام به ترکاڼي کوله، دارنګه سلیمان علیه السلام هم د ډېرې لوی بادشاهۍ باوجود په خپل لاس خدمت به یې کاوه. او عیسی علیه السلام چې وو نو د هغې مور مریم بیبي به سپنسي ودل، د هغې د مزدوري نه به چېرې خوراک کاوه. یا دارنګه کوم حق پرس علما تیر شوي لکه صحابه کرام، د هغې عام معمول سو هغې د تجارت بیا کاو، خصوصا مهاجرین صحابه کرام د مدینې چې انصار هغې به زیاته زمینداری کوله، خو چې کوم مهاجرین وو نو هغې به تجارت کاو. انصارو کې هم تاجران وو، نو اکثر داسې وو چې د خپل لاسو محنت بیا کاو د خپل لاس. عمر رضی الله عنه وایي کله زما یو سړی ډېر خوښ شي، خو چې تپوس وکړم چې کوم کار کسبې نه وي نو بېرته مې ته زړه متنفره شي. نو ښه دا دی چې سړی د خپل لاسو محنت کوي او د خپل لاسو د پیداوار نه چې دی خرچه کوي. اول ښه خوراک چې راځي، ځکه د رزق د ګټلو تفسیر قرطبي کې شپږ اسباب بیان کړي دي چې سړی رزق ګټي. نو د هغې شپږ غټې لارې دي، په ټولو کې بهترین لار هغه دا ده سړی دشمن سره جنګ کوي او غنیمت اخلي او غنیمت خوري. نبی علیه السلام وایي وجعلنا رزقی تحت ظل رمحی. نبی علیه السلام وایي زما رزق زما د نیزې د سوري د لاندې نه دی، یعنی دشمن نه په زور باندې مالونه اخیستل، په زور ترې غنیمتونه اخیستل. د ټولو نه ښه خوراک داری، بهترین خوراک دا د غنیمتونه داری. دارنګه یو روایت کې داسې راځي، نبی علیه السلام وایي زه د لو دپاره راغلی یم، د کرلو دپاره نه یم راغلی. او یو روایت کې دا سره عمر رضی الله صحابه کرام ته یو خط لیکل او شام چې کله هغه پاتحه کو نری هلته غنم وکرل. عمر نو په یو کس ولیکل دا غنم دی وسېزه وای ته خط کې مضمون لیکل او چې ان ارزاقکم ما تستخرجونه من افواه اعدائکم ساسو رزقونه ورې دشمن د خلینه کوم راو باسي. ان مقصد دار دشمن به ګټي او تاسو به دغینه په زور اخلي د جهاد دلاري هغه نعمتونه به چې د استعمالوي دانه کې نبی رسام ډیر بهترین په اخیره زمانه کې د پیتنو د شلو په سات په زمانه کې هغه مجاهد به سمې لارې چې هر وخت جهاد ته تیاری هو یاکون من سیفی حدیث کې استاد خپل تور نه چي خوراک کوي. نو اول د ټولو بهترین خوراک دار شه د غنیمتونو نه خوراک کوي چې د غنی نو به د خپل لاس مزدوري ده پاکي به مختلف طریقې راځي تجارت هم پکې راځي په هغه کې زراعت او زمیدار هم راځي. دارنګه اکثر علما د تعلیم د قران په دې باندې اجازه ورکړل لري یا دانګه په روقیه او دمونو باندې علما اجازه ورکړل د روپو د مال د ګټلو او د روپو د اخستلو ان دا حلال او جایز طریقې دي د رزق د ګټلو لپاره. نو داود علیه السلام بعد از هر جوړول دا به خرڅول د دې وجه دغه بنیادی چې د دې مقصد دا چې زه د بیت المال نه خوراک نه کوم د خپل ناشو د مزرین نه خوراک کوم. نو علم مما شان مراسلی دغه د زغرو خودنه ده چې نادر په اړه وشفنه نرمه کلی و دا غینه به زغری جوړولی ولولا د فل الناس کنو الا د پکول د خلقو بعض په بعض نور باندې سمانه مؤمنان د کفارو خلاف جهاد نه کولای او د کفارو دفاع په مجاهدینو نه کړي. الله ولا فاصلتی الارض دنیا چې شر او پسان نه پاکره دا د مجاهدینو د قربانو نتیجه ده. لکه مثلا په سابقه وقت ګروس خلاف جهاد نه وشوي نو ټول دنیا به د دهریت نه ډکه شوی روسان افغانستان کې به ټول دهریت وي. یا نن سبا د امریکای خلاف جهاد نه وشوي نو ټول افغانستان او نږدې ملکونه دا به د کوپر د اقتدار نه ډک شوی فنا چې دا پاسات ختم کو دا د مجاهدینو د جهاد او د هغې د قربانۍ وجه ده. هغه یو شعر کې راځي من الدين كشف الغيب عن كل كاذب وعن كل بالعينة بالمصائب دين دا خبر چې ار بدتی او د هر دروغجن عیب سره راخکاره کی. من الدين كشف العيب د دین دا خبر ده چې ار دروغجن عیب سره راخکاره کی وعن كل بالعينة بالمصائب او د ار بدتی عیب سره راخکاره کی د بدتی او دروغجن عیب او نقصان بخکاره کی. ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب كنيكان خلق نو دنتنا للدين غيبات خاني لابد ارتر نوران شوي. ولكن الله ذو فضل كن لا خاوند مهرباني لمخلوقات باني الله دير مهربان وي چې جهاد فرض کو مجاهدين پیدا کړي ان الله مهرباني دې مخلوق باني. تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق خیر کی صداقت دے پیغمبر ذکر کئی اللہ و دایتو نیچ منگی لولو نتلوها دا دلیل لب دے بانی چی دا کم لو سلیکی گی دا اللہ کلام دے دا متلو مقرو مسموع دا اللہ کلام دے دا غلط خبر دا چی دا کم متلو دے گنی دا کلام اللہ ندے او دا گنی کلام لبزی دے و دا دا لپا کلام نفسی بانی نسی عقیده دې کې دار چې مسلمانانو چې دا کم لستلې کې د الله کلام دی دا ایتونه د الله دی موږ له تاسو باندې فق باندې او یقینا ته خام خایل لګل شوونه. تلک رسول فظننا بعض مر بعضین په دې ایت کې شپږ خبرې بیانې یو دا په دې کې د انبیاء علیهم السلام درجه بیانې چې الله وی د انبیاء علیهم السلام په درجو کې ډېر فرق دی او دا فرق د څه د وجې نه دی. نو ګوره یو خو اصلي نبوت او رسالت دی په دې کې ټول انبیا یو شان دي ټول انبیا دي د الله تعالی خو په دې کې فرق دی په اعتبار د معجزاتو مهربانو د الله سره درجو عزتونو سره چې ځینن بیا الله معجزات ډیر ورکړي، په ځون الله مهرباني ډیره کړي، په ځون الله عزتونه ډیر ورکړي. نو دا فرق په اعتبار د اصل نبوت سندې، ځکه اصل نبوت په ټولو انبیاو کې یو شان دی، خو دا فرق په اعتبار د چا سره؟ د معجزو سره دی. یعنی که انبیا علیهم السلام انبیا دي، نو د هغوی په درجو کې هم فرق دی، ځکه د ایمان د تقوا د هدایت یا نور صفات چې کوم دی د یو درجې بې شماره دي، د درجو یې حد نشته. نو یو خبره دا که چې د انبیاو درجو کې الله فرق دی، او بل په دې آیت کې دلیل دی په دې باندې چې کلام د الله صفت دی. منهم من کلم الله، لکه بعضې فرق ذو الله لکه بدعتیان، د الله لپاره صفت د کلام نوم دی، د الله لپاره صفت د کلام نشته، او الله تعالی څه نه دی؟ متکلم نه دی، خبرې نه کوي. نو کلام دا د الله تعالی صفت دی، ځکه الله سوی منهم من کلم الله. او بیا دې ته هم اشاره کوي چې اختلاف د دین نه دا سبب د قتال نه، ولیکن اختلفو د خلکو اختلاف وکړو، یعنی مقصد دا دی د دین نه خلاف وکړو، د ایمان نه خلاف وکړو، نو دې وجه الله امر د قتال نه ولېږه. او دارنګه دې کې د الله صفه ذکر شوې اراده، او د الله صفه ذکر شوې مشیت، نو دې کې د خلکو رد دی چې هغه د الله لپاره صفه د ارادې یا د مشیت نه مري، لکه معتزله او قدریه دا خلک د الله لپاره دا صفه نه مري. نو تیر کار رسول الله دغه پیغمبران مغوله کوي، بعضې بعضو نورو باندې ځینې دي، نو هغه چې الله ورڅخه خبرې کړې وي، لکه موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې وي. خو په دې باندې سوال دی چې دلته وایي باب سره الله خبرې کړي، او سورت شورا 150 کې وایي چې الله چا سره خبرې نه کوي. سورت شورا 150: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، نشته لپاره د یو انسان چې خبرې وکړي له اسان الله، یعنې الله د انسانانو څخه خبرې نه کوي. وګورو سوی او من وراء حجاب، چې د پردې نه اخوا نبي ورڅخه خبرې کوي. نو دلته من کلم الله نه مراد هغه کلام مال حجاب دی، د بعضې انبیا ورڅخه الله خبرې کوي، لکه موسی علیه السلام ابدا الله تعالی خبرې اورېدلې، خو منځ کې به پرده وه، د الله خبرې به اورېدلې خو الله تعالی لیدنه، بغیر د الله د رؤیت نه د الله خبرې اورېدلې. ورفع الله پورته کوي بعض له مرتبې، واتین عیسی بن مریم البینات، د ټولو انبیاو ذکر یې وکړو، خصوصا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام بحث کوي. د دې وجه داره چې د قرآن کریم د نزول په وخت کې دوی امتونه موجود، د موسی علیه السلام امت موجود بن اسرائیل، او د عیسی علیه السلام امت موجود نسواره، او په دې کې ضمناً په دې دوه امتونو ردم دی چې ګورې د دوه انبیاو نه الله ډېر غټ مقام ورکړی، او ټول انبیاو درجې وي، خصوصا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې دا د دوی درجو خاوندان وو. خو بیا هم تاسو د هغې دین بدل کړو، لکه د موسی علیه السلام دین د هغه نه وروسته بن اسرائیلو بدل کړی، دارنګه د عیسی علیه السلام نه وروسته نسواره او د هغه دین بدل کړی و. الله یې موږ ورکړل عیسی زوی د مریم ته، ابن مریم چې ندارت کوي په نسواراو، چې ابن مریم د ابن الله نه دی. البینات په دې کې رد دی په یهودو، چې یهودو به دا وسخ کاره دلایل وو د عیسی علیه السلام سره، و ایدنا موږ مضبوط کړی او دې لره بروح القدس په روح پاکه باندې، ایدنا کې بیا رد دی په نسواراو، چې ګورې د الله تایید ته محتاج وو، نو دی عبدو دی اله معبود نو. ولو شاء الله د الله خوش شوی جنگ بنوی کلا کسانو چې وروسته دی ونه وروسته ونه چلال دیو ته ښکاره دلیلونه، لیکن دی اختلاف وکړو، ځینې هغه چې ایمان یې راوړو ځینې کفر وکړو، د الله خوش شوی نه دی به جنگ نوی کلی. مخکې ویل مقتتل الذین، او بیا وایي مقتتلو، دا تکرار د تاکید دپاره دی، ولیکن الله لیکن الله پاکوي هغه چې الله اراده وکړي. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، دا سلورم ایسه در صورت شروع شد، در پور بقره دری سی ختم شوی، شایی که بیان در توحید او در رسالت او در جهاد دو شو، و سلورم ایسه شروع کی پر بیان در انفاق بی سبیل الله کی طرفی در پوری، او دې سکم سلور بابونه دي. اول باب 268 آیات پورې دی. په دې کې اول ترغیب ورکوي نه پاخته ان پیقو مما رزقناکم، او به مسله توحید معاد کوي، الله لا اله الا هو. دا مسله توحید پس بار بار معاد کوي چې اصل مسله یې رنده شي، او د دې لپاره چې ربط یې د ټولو مضامینو سره شي، چې ګوره که جهاد دی که انفاق دی، دا ټول د دې مسلې د اشاعت دپاره دي چې لا اله الا هو، چې دا کلمه دنیا کې خوره شي. بیا به تقسیم د خلکو وکړي چې خلک دوه قسمه دی، یو اصحاب الرشد دی بل اصحاب الغی دی، قد تبین الرشد من الغی. او بیا به د دواړو مثالونه بیان کړي. د اصحاب الغی مثال لکه نمرود چې دلنه ورته بیان شو، بیا هم په زړه عناد ولاړو. او د اصحاب الرشد مثال به بیان کړي لکه ابراهیم او عزیر علیه السلام، چې هغې ته کله دلیل بیان شو نو یقین نور مضبوط شو. نو بهرحال اول باب 268 پورې دی. په دې کې اول ترغیب دی انفاق ته، بیا مسله توحید معاد کوي، قد تبین الرشد سه تقسیم د خلکو کې اصحاب الرشد اصحاب الغی ته، او الم تر الذی حاج ابراهیم نو مثال نو ذکر کوي. د اصحاب الغی مثال نمرود، د اصحاب الرشد مثال لکه ابراهیم او عزیر علیه السلام شو. بیا دوه سوه شپېتم نه وروستو مثل الذین ينفقون اموالهم، دویم باب شروع کوي د 274 پورې. په هغه کې څلور مثالونه بیانېږي او شپږ شرطونه بیانېږي د قبولیت د انفاق لپاره. څلور مثالونه دي. مثل الذین ينفقون اموالهم، اول مثال دغه دی: رسوا الى تبطل صدقاتكم بالمن ولا كالذي ينفق ماله رياء الناس. كالذي ينفق ماله ذات بين مثال، فمثله كمثل صفوان دريم مثال. او بي رسوا مثل الذين ينفقون اموالهم، او بي يود احدكم. ناول مثال سري مثل الذين ينفقون اموالهم ذات دو سوى شبيتكي، دوين مثال دو سوى سلور شبيتكي چې په مسلو کا مسل صفوان، او دریم مثال ومسل الذين ينفقون اموالهم، او سلورم مثال ايود احدكم ان تكون له جنه. دا سلور مثال لري او شپږ شرطونه د انفاق د قبولیت به ذکر کی په دغه کې. به وروستو به دریم باب شروع کوي. دریم باب د 274 نه وروسته به شروع کی. یا دغه الذين ياكلون الربا دریم باب شروع کی. پاک یا بس سود خورولا زجر او تخفیف ذکر کی. دانگی به بشارت او ترغیب او تخفیف او عذاب پاک کی چره بیانی. خو بہرحال دریم باب شروع د 233 پورې دی. 233 پاک کی بنیادی د سود بیان کوي، او دارنګې آیات د مداینې په ذکر کوي. نور طبیعي مضامین دي لکه زجر تخفیف او بشارت. نو د سود بیان د امور انتظامی بیانېږي په د اوږد آیات کې، چاته آیات د مداینې ویلې کېږي. او څلورم باب د لله ما فی السماوات 234 نه تر اخیره پورې دی. په دغه باب کې چې دی مضامین اربع مواد کوي: توحید، رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. ناخیر باب کې اجمال بعد تفصیل کوي، او وسلور مزامین معاد کوي. او دریم باب کې د سود بیان دی، او عذاب بیانیږي په آیات المداینه کې، یعنی امور انتظامی بیانیږي په آیات المداینه کې. او دریم باب کې سلور مثالونه او شپږ شرطونه د قبولیت د انفاق. او په اول باب کې ترغیب للانفاق، مسله توحید، او اصحاب الرشد او اصحاب الغی دغې مثالونه. دا د څلورمې حصې اجمالي خلاصه شوه. ناول کې ترغیب الى الانفاق ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو آمنو کې مخکې مضامینو ته اشاره ده. مخکې صورت کې څو مضامین بیان شو؟ درې مضامین. د توحید بیان وشو، او د رسالت او د جهاد. نو آمنو مقصد دا مخ کی مزامین او منل د صورت نو انفقو مما رزقناکم دا سلورم مضمون امو منی چا ان پاک فی سبیل اللہ ری یا ایو اللذین امنو یا مومنان خاش و الا امانا چمن در کرے من قبل ایات یوم لا بیع فی ولا خلت ولا شفاعه دا مقصد دا دی قیامت دا ورزین مخ کی مخ کی ان پاک وکی نو سمانا یعنی پا انفاق کی جلتی وکی تاخیر پا کی مکہ وی ذکر دس ورز دراتلو یقینی معلومات نشته چی دا ورز بکل رازی و دا قیامت دا ورز حیبت ذکر کئی چی گوه دا سخت ورز دا چی های که خستل خط سبول نکی گی دوستانی تا پکان نرازی سپارشون پکان نرازی و چی دون عزویم و سخت ورز دا و دا دغی ورز دراتلو نمخ که مخ که خیرات وکی چی دغی ورزم خیسته شی من قبل ایات یا مکر آج دا سوراتی نبی خط سول پاگی که ولا خلتون دوستانی بنی دا سمر دوستانی چی دا بر طول ختمی مخ که ویدی و تقاط تواد بیمو الاسباب دا تعلقات بختمی او اللہ خلاو یو مجن باو هم لباو زنادو گن دا دوستانی دا پو دشمنی بدلیگی البته دا مؤمنانو او دا حق پارست خلکو دوستی با قیامت کم پایدی لکن دی بیان صورت زخرف وش بیتا کی راجی وش بیتا دی صورت زخرف الاخلاء یوم ایدین بعضهم لبعض عدون الا المتقین اللہ وی دوستان با دیو بل دشمنانو گردی دی قیامت پورس الا المتقین مگر متقیان دی متقیان دوستی با ختم نی دی دوستی با پزیبانی مدل تے ولا خلال تے دوستانی پکار نہ راجی بلکہ دوستان بریو بن نتیف تا گئی ولا بلکہ دے باجے دوستانو پ دوستی با خلق ارمانو نہ گئی چرمان دار ما دی پرانی سے دوستی نہ وے کرے یا نہ تنی لم اتا فلان خلیلہ سورۃ فرقان کی ہوئی ارمان دار چھ پرانی سے می دوستی نہ وے کرے ولا شپانہ بے سفارش قیامت کی سفارشوں نے چلی و کم سفارشوں نے کم شفاعت قہریہ چی مشرکین قائل دی یہ خواہ شفاعت دے چی غم مؤمنان منی علی سنت والجماعت پا عقیدہ کی مرازی قیامت کی سفارشوں نشتا دے لکن بیا با سفارش کئی ملائک بے کئی شیدان بے کئی عالمان بے کئی قرآن حافظان بے کئی نیک اعمال بے کئی او بعد خلق با غٹ غٹ سفارشوں نے کئی دائی پہ سپارشون دا چاپ سپارشون بزرگون خلق جنت داخلی گی دا چاپ سپارشون با دا سوون تعداد خلق داخلی گی جنت تا سوک با دلو لوگ آسان دا پار سپارش کئی نو آل تا بیا مختلف قسم شفاعتو ندی شرقیت تو حویه که دا باس بیخش شوی ری خو آل تا چی سپارش نشتا نکو پار دا پار نشتا و شفاعتی قهری نشتا چی دا مشکی نکو معقیده و چې دا زمونږ علی هغه موږ په زور خلاصوي دغه سفارش نشته ول کافرون هم الظالمون دا علت دی د انفقو دپاره مخکې ویل انفقو انفاق وکئ لأن الکافرین هم الظالمون ولا یتبع الظلم الا بالانفاق اللهوي کافران دا ظالمان دي انفاق وکئ د هغې د دې ظلم د ختمېدو دپاره د کافران ظلمونه کوي وحشیانه بمبارونه کوي نو تاسی دی جهاد دی پرمال ولگوی چی مجاهدین جهاد وکی او دا غیر دی ظلم و دی وحشت جواب وشی لکه دی کفار و دی ظلم و دی وحشت جواب علی کیگی چی کل دی جهاد دی پرمال لگی چی مال نلگی نو مجاهدین و پسشی بانی دا غیر جواب وکی او دا غیر دی ظلم را دی عمل بوکی نو والکافی همو ظالمون دا علت دی دان پی خود پارا یا دا علت دی روستا الله لا اله الا هو كافران ظالمان دي ولي ذكر چه معبود يو الله دي ودي الله نما سو نور عليه ني ولي دي الله لا اله الا هو الحي القيوم داو سغا مسألة توحيد معاد كي او مسألة دا توحيد دا دي دا پار معاد كي چه ربطي دا طول مزامين و سراش چه گوري دا رسالت مسلم دا دي دا خوردو دا پار چه لا اله الا هو جهاد کول هم د دې د خوریدو لپاره دی او انفاق هم د دې مسلې او د دې عقیدې د خوریدو لپاره دی نو مثلا د توحید چې معاد کوي دی آیات آیت الکرسی ویل کی د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. یو فضیلت یې دا دی چې دې ته اعظم آیاتین ویل کی د ټول قرآن کریم د ټول نه غټ آیات آیت الکرسی ده. دویم دې ته سردار ویل کی د ټول قرآن کریم سردار. بل نمیر د ټول سورة بقرې سردار. دا د څه آیات دی چې دا د ټول قرآن کریم سردار دی، د ټول سورة بقرې سردار دی. څلورم فضیلت یې دا دی چې ماخوستن د اوده کېدو ټیم کې سړی دا آیت الکرسی دا آیت ولولي، نو د سبا پورې ورته شیطان زره نه شي رسولی، د شیطانان نه به دی محفوظ وي. پنځم فضیلت یې دا دی چې دا د قرآن کریم د درېیم حصې سره برابر دی، لکه سورة الاخلاص د درېیم حصې سره برابر دی. نو دارنګې سورة د آیت الکرسی دا هم د درېیم حصې د قرآن کریم سره برابر آیات دی. یو آیات دی خو د قرآن د درېیم حصې سره برابر آیات دی. دا یې فضیلت دی. بل فضیلت یې دا دی چې دې آیات کې پنځوس کلمات دي او هره کلمه کې پنځوس برکتونه دي، نو دې کې تقریبا دوه نیم زره برکتونه دي. دا یې لوی فضیلت دی. قرآن کریم داسې عظیمه خزانه ده چې بعضې آیتونه سورتونه ډېر امتیازي فضایل لري. نو دا یو آیات دی خو دوه نیم زره برکتونه دې کې دي. بل فضیلت یې دا دی چې دې کې د الله نوم اوله ځای راغلی بسم ظاهر او ضمیر سره، اوله ځای کې د الله نوم دی. او بل امتیاز یې دا دی چې دې کې د الله صفات شته، ثبوتي او سلبي ټول. دارنګه د شرکیات رد دی، پکې د شرک په الوهیت رد دی، د شرک په تصرف، د شرک په علم، او دارنګه رد د شفاعت قهرین پکې دی. نو ګوري په باب د توحید کې دا ډېر کامل آیات دی. په دې کې د الله توحید ډېر په ناشنا طریقه باندې بیان شوی دی. د آیات ترکیب داره الله مبتلا لا اله الا هو دا یو خبر ترکیبونه کې ډېری هم صرف یو ترکیب کو الله الله پس لا اله الا هو نشته اغدا د بندګۍ مگر یو الله دی. دا یو خبر الحی دا دویم خبر، القیوم دا دریم خبر. الله هغه ذات دی چې همیشه ژوند دی، الله هغه ذات دی چې قیوم دی، مدبر دی د عالم دپاره. او لا تاخذ سنتون دا څلورم خبر دی چې الله هغه ذات دی چې په هغې معمولي خوب هم نه راځي او ډېر خوب هم پرې نه راځي. او لهو ما فی السماوات دا پنځم خبر دی، الله هغه ذات دی چې د ځمکې او د اسمانو د ټولو کې واک او اختیار صرف د الله چلیږي او دا هر څه ټول د یو الله دپاره دي. نو دا الله مبتدا او دا پنځه ولس شو خبرونه شو. الله هغه ذات دی چې د هغې نه ماسوا بل معبود نشته. الله هغه ذات دی چې همیشه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. الله هغه ذات دی چې هغه مدبر دی د دې ټول عالم. او الله هغه ذات دی چې په هغې لږ خوب او ډېر خوب نه راځي. الله هغه ذات دی چې د هغه په واک او اختیار او تصرف کې د اسمانو د ځمکې تمام مخلوق دی. نو الله الله په لا اله الا هو نشته بل حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی. الحی الله همیشه ژوندی دی، همیشه ژوندی دی. موږ هم ژوندي وو خو په موږ مرګ راځي. الله داسې ذات دی چې په هغې مرګ نه راځي، لکه سورة فرقان اته پنځوس کې وایي، اته پنځوس د سورة فرقان: وتوکل الحی الذی لا یموت. الله وایي توکل وکړه په ژوندي هغه ذات چې هغه نه مري. الله هغه ذات دی چې هغه همیشه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. نو په دې کې رد دی په مشرکینو باندې چې ګوري ستاسې علیه السلام مړه دي، لکه انبیا علیهم السلام دي، اولیا کرام دي، بزرګان دي، هغه مړه دي. یا بعضې کې ژوند نشته، لکه مثال بوتان شو، بوتانو کې سر نه ژوند نشته. یا په ځینې به مرګ راځي، دا ستاسې علیه چې دي په دی مرګ راځي، او نه هغه ذات دی چې په هغې مرګ نه راځي. لکه یو بیدینه حکمران د تا د خدایتوب درجې ته سوالی د هغې د الله د حکم مقابله کې د هغې حکم او امر منی، نو په هغې باندې مرګ راځي، هغه ختمیږي. په هغې پناه او زوال، الله هغه ذات دی چې پناه او زوال پرې نه راځي. او القیوم تدبیر کون کی رضی عالم دے دے ٹول عالم مدبر سوک دے اگر یو اللہ دے دا ٹول نظام سوک چلے یو اللہ چلے او دے کی رد دے پا متصوی پا اوبانی چاگوی دے دی عالم نظام قطبان و غوثان چلے کلو یر دا دنیا قطبان و غوثان راتینگا کلی نہ دا نظام یو اللہ چلے او نا تا خود سنتون نلی سننا پاک نرا سنتون نجوٹا دا خوب سنا غلغونی خوب بنده باندې شکل خوب راځي نو اول سری باندې اثر دون شي او نواس بیا چې سرګي پټي پړي شي او نو چې پزله باندې ودش اول سری سر دون شي بیا سرګي پټيږي او بیا په خوب شروع شي نو سمانه سنا دا د خوب ابتدا ده او نو می انتها ده او په منځ کې نواس راځي سمانه په الله لږ خپلت هم نه ده چې یو ډېر هم پېنه راځي. الله داسې عظیم ذات دی چې څومره پېړۍ به تېرې شوي او تېرېږي به چې د هغې ابتدا نشته، انتها نه ده معلومه، ابتدا او انتها نه ده معلومه، خو بالکل پې نه غفلت راځي، نه پې خوب راځي، نه په الله باندې ستړیوالی او ستومانی راځي. وروسته ذکر کوي لہو ما پی سماوات خاص اللہ نے راغسو زیری چھ اسمان نوزما کری منظر یش پویندو اللہ بی اذنہی دی جملہ کی دو خبری بیانی یو نفی دا شفاعت قہریہ کئی او دویم اثبات دا شفاعت صحیحہ کئی چھ سفارش بکی گی خود اللہ پا اذن بکی گی اللہ دا اذن بغیر سفارش نکی یلتا او دام رد پا مشکینو بانی لکه د مشرکینو د شرک جرل او بنیاد هغه په عقیده د شفاعت قهري وو چې زمونږ د الها مونږ په زور خلاصولی شي، مونږ ته نجات راکولی شي. الله ی منظر لیسو نیا سفارش وکړي په نیز د الله باندې الا باذنه، مګر په حکم د الله تعالی باندې. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، الله پوهیږي په هغه څه باندې چې دیونه مخې ته دي او د دیونه وروسته دي. د دې امخې ته دنیا کارونه او ما خلفه هم د آخرت کارونه، دارنګې اسمان نو ځمکې دي، تیر شوي حالات او راتلونکي دي. نو یعلم ما بین ایدیهم جامع لفظ دی، الله یې که ځمکې څه کوي او که آخرت کوي د هغې نه الله خبر دی، دنیا کې څه کوي او که آخرت کوي د هغې نه الله خبر دی، دارنګې ځمکه کې څه کوي او اسمان نو کې د هغې نه هم الله خبر دی، او کم کارونه چې تیر شوي دي او کم حالات چې راتلونکي دي، دې ټول نه الله خبر دی. او دې کې رد دی په خلکو چې د الله د علم نه انکار کوي، لکه مثال فلاسفه او بعضې منطقیان، هغوی د الله تعالی علم په جزئیاتو نشته. نو ما بین ای دغه ده ما بین ای دیم و ما خلفهم کې جزئیات او کلیات ټول راځي، چې د الله علم په کلیات او جزئیاتو ټولو باندې شته دی. ولا يحيطون بشيء من علمه، په دې کې رد کوي د شرک په علم، یعنی په مخلوقاتو کې داسې څوک نشته چې هغه په عرش علم لري. او الله تعالی داسې ذات دی چې هغه په عرش علم شته. ولا يحيطون هدي ثانش کولی په یو شي باندې د علم د الله نه الا بما شاء، مګر هغه چې الله وغواړي. یعنی که مخلوق سره کوم علم وي، نو په دې علم کې هم دی الله ته محتاج دي. دا علم چې دی دی ته الله تعالی ورکړی. وسع کرسی او سماوات، پراخه دا کرسی د الله تعالی. کرسی حدیث کې دا راځي چې د الله تعالی د قدمونو ځای دی. کرسی دا د عرش نه غیر ده، او حدیث کې دا راځي چې د دې دا د عرش په نسبت داسې وړه ده که حلقتین ملقاتین فی فلات، لکه یو دشته کې سره یو کړی وغورځی. دا اوه آسمان نه د کرسۍ په نسبت ډېر واړه دي. نبی علیه السلام وایي لکه په ډال کې سره یو روپۍ وغورځی، نو د آسمان نه د کرسۍ په نسبت ډېر واړه دي، او کرسۍ به د عرش په نسبت ډېره واړه ده. نبی علیه السلام وایي کرسۍ داسې واړه د عرش په نسبت لکه په یو دشته کې سره یو کړی وغورځی. نو دې نه د الله ربویت د عرش ډېره لوی معلومیږي. اسمان نم ډیر غټ دی، او به د اسمان نو نه د پاسه د کرسۍ غټوالی ډیر زیات دی، او د کرسۍ نه بیا دا عرش غټوالی ډیر زیات دی، نو دین د الله رب ډیر لوی عظمت او لوی معلومی چې الله څومره لوی زیات دی. او حدیث کې داره چې دا موج القدمین دی د الله پاک، د الله د قدمونو ځای دی څنګه چې د الله د شان سره بے مناسبی. نو وسیع پراخه دی، کرسی د الله اسمان نو ځمکې ته او نصر کوي الله د ساتل د ځمکې او اسمان نو. الله داس ذات دی چې په هغه باندې چرې ستومانی نه راځي. وهو العلي العظيم، او دا الله پاک اوچت دی. العلي هغه ذات چې د هغې دپاره علو ده، اوچتوالی دی. وله الله تعالی د اوچتوالي بیان په قرآن کې بار بار راځي، لکه دلته وایي العلي، او سورة الاکی براشی الکبیر المتعال، هلته المتعال راځي. او کله وایي علی العرش استوا، دې ټولو کې د الله د اوچتوالي بیان دی چې الله د اسمانونو د پاسه دی. کله اشاره کوي الی یصعد الکلم الطیب، الله ته بره کلمی خیجی، کلمی ولې بره خیجی؟ الله بره دی. نو دا عقیده به ساتي چې الله تعالی د اسمانو د عرش نه بره دی. وهو العلي ذا اوچت العظیم لوی دی. لا اکراه فی الدین، دا متعلق دی د مخکې انفقو سره، چې مخکې ویل انفقو، انفاق وکړئ د دې لپاره نه چې خلک په زور مسلمانان کوي، ځکه لا اکراه فی الدین، بلکې انفاق وکړئ د جهاد دپاره. نو د مخکې انفقو سره تعلق دی، یا مخکې د وقاتلو سره تعلق دی. 234 کې ویلي وقاتلوا فی سبیل الله، نو دلته ویل لا اکراه فی الدین، قتال د دې لپاره نه چې خلک په زور مسلمانان کوي، بلکې قتال د دې لپاره چې د کفارو دا دبدبه ختمه شي، د هغې دا روب داب چې دی مات شي، د دې لپاره قتال دی. نو دواړو مضامینو سره تعلق صحیح دی، یا یې د مخکې مضمون سره تعلق جوړ کړه چې وقاتلوا فی سبیل الله، او یا د روسته مضمون چې انفقو مما رزقناکم. لا اکراه فی الدین، نشته زور کول په دین کې. قد تبین الرشد، زور ځکه نشته چې ښکاره شوی د سمه لار د کږې لارې نه. همدا وایي سمه لار او کږه لار دواړه معلوم شوي دي، ښکاره شوی د سمه لار من الغی د ګمراهۍ نه او د کږې لار. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، چا چې کوپر کو په طاغوت ایمان راوړ په الله باندې، په غدي سم سکه بالعروة الوثقا، په دې کې د ایمان بنیادی دوه شرطونه ذکر کوي، یو کفر بالطاغوت او بل سره ایمان بالله. دا دواړه خبرې د ایمان دپاره ضروري دي، چې یو سړی د هر طاغوت نه برات او بایکاټ وکړي، او بل ایمان په یو الله راوړي. د طاغوت نه برات کول دا د ایمان جز دی، د ایمان یو حصه ده. لکه نن سبا ډیر خلک ایمان بالله لري خو کفر بی طاغوت نه کوي، طاغوت یا طاغوتیانی د هغې نه برات او بایکاټ نه کوي. نو بهرحال د ایمان دپاره بیا دا کفر بی طاغوت دا مخکې د ایمان بالله نه، لکه مثال لا اله الا الله کلمه ده، نو دې کلمه کې اول نفی لا اله، وروسته اثبات د الا الله، نو اول به کفر بی طاغوت کې، وروسته به ایمان په الله تعالی باندې راوړی. لکه یو تخلی او بل تحلی، تخلی مخکې د تحلی نه. لکه مثال یو سړی چې دی په لوښی دی، نو لوښی اول انزل غواړي، وروسته په هغه کې خلک ترکاري راځي، نو اول به کفر بی طاغوت وکړي، په دې باندې عقیده او ایمان چې دی مضبوطیږي، د طاغوت نه براعت کوي، د هغې نه بایکاټ کوي، د هغوی سره بوس کوي، د هغوی سره به دښمني کوي، د هغوی سره به نفرت کوي، د هغې مقابله کې بس کې جهاد به کې. ځکه دا کفر بی طاغوت مخکې کو، چا چې کفر کو بی طاغوت په شیطان باندې، طاغوت شیطان ته وایي، طاغوت معبود من دون الله ته وایي، هر معبود من دون الله دا طاغوت دی. خب دې کې خو نیکان خلک هم بې راځي، نو نیکانو ته بیا طاغوت څنګه وایي؟ نو ګوري هلته بې متعدي معنی نه ده مراد، چې ګنې دا گمراه کون کیری، بلکہ آلتا مقصد دار چھ دی دی عبادت سبب دو تغیان کر جے دلے، چا جو کوبر کو تاغوت بانی ایمان راول پا اللہ بانی پا قدیس تام سا گا تاقی سا دمنگولی ولگا ولی پا کڑی مضبوط بانی سمانا مضبوط کڑی دو سرائی کلک ونی سی نو بید الویدو خطر نی نو چا کی دا خبر را لی اغل نو گمراه کی اللہ بید گمراهی نبس سایتی او تاغوت حاکمی غیر شریط بای لکه سورت نساء شپیتم آیات کی ذکر کئی د منافقینو نخ ذکر کئی انه یریدون ای تحاکمی لطاغوتی اراده لري دا منافقان چې فیصله وی چې لطاغوتی طاغوت طاغوتی چاته او هغه قاضی ته او حاکم ته چې هغه فیصله په قرآن او سنت باندې نه کوي لکه دغه ته مشتاق کعب ابن اشرف وو. کعب ابن اشرف د یهودو ملا وو. هغه یهودي ملا ته څه ووه؟ طاغوت یې ورته ووه. یا دارنګه هغه حکمران هغه افسر هغه هم طاغوت دی چې هغه فیصلې په قرآن او سنت نه کوي. یا دارنګه د علاقې مشر یو سپین ګیری هغه د ملک په رسم روا یو تړه فیصلې کوي او په شریعت فیصلې نه کوي. چېرته مثال دا زموږ د قوم دا تړه ده یا زمان ده مامون ده تاره ده یا زمان ده سلارجی ده تاره ده نبه دغه تم تواغوت ویده که چه ده قرآن و سنت نماشوه بلشبانی پیسره که اللهی پا قدین سمسگا من گولی ولگا ولی پا کرای مجبوطه نشتا شده دل اغیل را لن پی سوام ملها نشتا شکی دل اغیل را اللہ ریدون کلیو پویده الله ولي الذين امنوا يخرج من الظلمات الى النور مخک دو قسمونه دخل کو ته اشاره وکړه چې خلق دو قسمه دي قد تبين الرشد من الغي کې یو ته صاحب الرشد وي بل ته صاحب الغي یعنی یو د هدایت ولا دی بل گمراهان دي نو په دې حالت کې د دواړو حالت بیانې چې کوم اصحاب الرشد دي هغه لر تیرون رڼا ته راوباسي او چې کوم اصحاب الغی دی هغه زرنا نه تیارې ته ځي نو ګوره څومره فرق دی دواړو ډلو کې دا یو ورځ په ورځ د تیارو نه رڼا ته روان دی او دا بل ورځ په ورځ زرنا نه تیارو ته روان دی دې دواړو کې ډېر فرق دی او بل چې کوم اصحاب الرشد دی نو د هغې دوست الله دی او د اصحاب الغی دوست څوک دی شیطان دی دا یو مؤمنان دي دا بل جهنمیان دي نو دې دواړو ډلو کې ډېر فرق دی دا نه چې دا ټول خلک یو شان دي نن سبا خلک په دې مرض اخته دی چې هغوی دا یو شان خلک دي ټول د بشریت د انسانیت په وجه باندې ټول یو شان دي د دې منځ کې تمیز او فرق نشته دا ټول یو شان حقوق او یو شان احترام لري دا غلطه خبره ده دا دوه ډلې قرآن کې بار بار بیانوي او بار بار د دې فرق بیانوي دا دې لپاره څوک په دې نه دوکه کېږي دا دواړه یو شی دی دا مضمون قرآن کې مختلف صورتونو کې بیا زیب زیاده شي الله ولی الذین الله دوست هغه کسان دی چې ایمان وړی وباسي دی د تیارو نه رڼا ته او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او دوستان طاغوت دی دی او دوستان طاغوت شیطانان دي وباسي دی د رڼا تیارو ته هغه کسان خاوندان د اور دی د اور کې همیشه وي الم تر الی الذی حاج ابراهیم دا اوس مثال نه بیانوي اول آیات کی تقسیم وشو اصحاب الرشد اصحاب الغی تا دویم کی د دې دوه ډلو حالات بیان شو الم تر دې آیات کی دغه مثال نوز بیان دی د اصحاب الرشد مثال بیان دی لکه ابراهیم علیه السلام او عزیر علیه السلام چې کله ته دلیل بیان شو نو دغه ایمان او یقین نور هم مضبوط شو او چې کوم اصحاب الغی دی دغه مثال ذکر کوي لکه نمرود چې ښه دلیل هم ورته بیان شو او بیا هغه رنګ یې په خپل ضد او عناد باندې ولاړو نو الم تر ایته نه ګوري هغه کس ته چې جګړه یې کړل ابراهیم علیه السلام سب بار در عبدالله کوي د دې نه مراد نمرود دی نمرود چې دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې بادشاه و ډېر لوی بادشاه و مورخین وایي ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر والبدایه والنهایه کې وایي چې په دنیا باندې سلور کسانو حکومت کړی په ټوله دنیا باندې دوه مؤمنان او دوه کافران په مؤمنانو کې سلیمان علیه السلام راځي یو ذوالقرنین چې دی په ټوله دنیا حکومت کړی او دوه کافرانو نمرود او بخت نصر دا نمرود هغه بادشاہ ده چې په ټوله دنیای حکومت کړي، خو ابراهیم علیه السلام د داسې لوی حکومت او د لوی حکمران مقابله کړي ده. یعنی بیا علیه لکه موسی علیه السلام د هغه زمانې لوی طاغوت چې فرعون دغه مقابله کړې وه، نو ابراهیم علیه السلام د خپلې زمانې لوی طاغوت نمرود د هغې مقابله کړې ده. او د ابراهیم علیه السلام سره بحث دی پی ربه یوه توجیه داسې کوي، پی ربی په وجود د رب کې دی، د الله د وجود نه منکرو. ابن کثیر دا وایي او پی ربه معنا په وصف د ربوبیت د الله کې، لکه ابن قیم رحمه الله وایي د الله د وجود نه دی منکر نه و، ابن کثیر د الله د وجود نه منکرو، او ابن قیم رحمه الله وایي د الله د وجود نه دی منکر نه و. نو فی ربی پا وجود درک ابن کثیر دا معنا کری چه دن الله رب العزت وجود دن معنا انا تاه الله الملک، و دا ای وجه دا گمراهی ذکر کری پا دی وجه دی گمراه شویو او دا ابراهیم علیه السلام مقابله کولا چه بادشاهی و سوا دنیا مالداری و دا دنیا بادشاهی او مالداری دا اکثر دا گمراهی سبب گلیسی، او دا انبیاء و دشمنی چه کریم دا سی غطانو کلی دا لکه دا مضمون سورت یونس اته اتیا کې هم ذکر کوي چې فرعون د موسی علیه السلام مقابله ولې کوله، د دغه بادشاهۍ او مالدارۍ په وجه باندې. اته اتیا د سورت یونس وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، وویل موسی علیه السلام رب زمونږ یقینا تا ورکړی فرعون ته او د هغې مشرانو ته ښایست او مالونه په ژوند دنیاوي کې، ان الله دی لري مالونه بادشاهي ورکړې ده، نو په دې وجه دی خلک گمراه کو. نو دلته ان اتاه الله الملک دې ته مفعول لاجله وایي، مفعول له دوه قسمه دی، دغه مفعول له لاجله دی. ان اتاه الله الملک چې ورکړې وه ته الله بادشاهي، اذ قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام رب زما هغه ذات چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي، ابراهیم علیه السلام ته دلیل ذکر کوي. ابن کثیر وایي د الله تعالی په وجود ته دلیل ذکر کوي چې ګورئ دا حالات خو په خپله نه پیدا کیږي، د دې حالاتو د وجود دپاره یو موجود په کار دی، یو پیدا کوونکی په کار دی چې هغه الله تعالی دی. نو ابن کثیر داسې دا ځای حل کړی دی چې هغه وایي دا ورته دلیل ذکر کوي د الله په وجود باندې، چې الله وجود لري موجود دی، ولې ځکه دا حالات چې موجود دي نو دا یو موجود غواړي، یو موجود څوک دی پیدا کوونکی هغه الله تعالی دی. کله چې ابراهیم علیه السلام رب زما هغه ذات چې هغه ژوندي کول کوي مړه کول کوي، قال انا احیی و امیت، دم دا دعوه وکړه چې مرګ او ژوند زم کولی شم. د دوه کسان را وصل دوه جیلیانو، یو یې قتل کو بل یې معاف کو، ولو ګوره یو مې قتل کو دا یو مې مر کو دابل می جوان دیکو. قال ابراهیم فإن الله یاتی بالشمس من المشرق، ابراهیم علیه السلام ته دویم دلیل پیش کو. ابراهیم علیه السلام دا دویم دلیل ولی پیش کی؟ علما خود سی وی چې کله په مناظره کې او سره د یو دلیل نه بل ته انتقال کوي، نو په دې وجه انتقال کوي چې مخکنی دلیل ضعیف وي، یا دا چې خصم له مخکنی دلیل رد کی، نو دیو د دویم دلیل د شروع کی. ابراهیم علیه السلام په دیو جو انتقال نه دی کړی، دا مخکې دلیل ضعیف و، یا نمرود ولا هغه دلیل رد کو، بلکې ابراهیم علیه السلام انتقال په دیو جو وکړو چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دی خو په عقلیاتو نه پوهیږي، نو د حسیاتو نه ورته دلیل پیش کړي. مخکې دلیل د عقلیاتو نه دی، ځکه مر ژوندي کول او وجل دا دواړه عقلي شی نه دي. ابراهیم علیه السلام وایي چې دی په عقلیاتو نه پوهیږي، ځکه وهلو ته د مرګ دپاره وهل دې ته سې وه مړه کول وویل، او یو مجرم د جن نه ازادول دې ته سې وویل ژوندي کول وویل. نو ګوره مرګ څه ته وایي؟ روح ایستلو ته وایي، دا روح ایستل خو د الله کار دی، پوه شوی؟ پي ژوندي کول چا ته وایي؟ روح غورځولو ته وایي. نو دا ژوندي کول او مړه کول دواړه حسي عقلي شی نه دي، دی په دې عقلي خبره پوه نه شو. ابراهیم علیه السلام ته د حسیاتو د مثال پیش کو. دا خبره ذکر کوي. او دویمه توجه په دې ځای کې داله چې ګورئ یو خو مشهوره دا ده، مخکې قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت دا اول دلیل شو، او قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من دا دویم دلیل شو. هم علما داسې دا ځای حل کوي، بعضې علما یې داسې حل کوي چې دا انتقال دویم دلیل ته نه دی، بلکې دا رد دی په قول نمرود باندې چې نمرود وویل زم په مرګ او ژوند کې تصرف کولای شم. د ابراهیم علیه السلام سلام ورته و چې ګوره دا نور حسي شی دی، ته په دې حسي شي کې تصرف نشي کولی، نو په دغه معنوي شي کې چې مرګ او ژوند دی کې بس تصرف وکړي. نو قال ابراهیم دا رد شو، دلیل لري نمرود، نمرود دلیل سو انا اوهی و امید په هغې باندې رد کوي. نو دوه توجیهات شو دې ځای کې. اوله توجیه سره چې دا دویم دلیل شو، خو مخکې دلیل کې و تعقلیات بیان کړه، دویم کې ورته څه بیانوي؟ حسیات، لکه نور حسي شی دی په سترګو ښکاري. او دویمه توجیه دا ده چې دا رد دی د دلیل د چا د نمرود. ابراهیم علیه السلام پرې رد داسې کوي چې ګوره نور یو حسي شی دی، ته دې کې تصرف نشي کولی چې دا تر مغرب نه راوخي او په مشرق یې پرې باسي. نو مرګ او ژوند چې دا معنوي شی نه پاکي بس تصرف وکړي. نو قال ابراهیم ول ابراهیم علیه السلام خیان لارات لکه په نور د مشرق نه مرات لو کب دی باندې مغرب نه. الله تعالی خدا قدرت ده چې نور د مشرق نه راخیږي په مغرب یې پرې باسي. نو ته د انور د مغرب نه راوخې په مشرق یې پرې باسه. په بهتان نه دی الله حیران شو هغه چې ای کوپر کړي و نه ما وې دلته د دانو شو ویلې چې د انور د مشرق نه زه راخیږم، دا دعوی نه شوه کولی. دا ولې ځکه دغه ځای کې سپینګیر او مشران ناست وو، نو که ده دا دعوه کړې وې نو هغوی به ورته ویلی چې پاګله دا خو ستا د پیدایش نه مخکې هم د انور د دې مشیق نه راخیږي، ته خو لا پیدا هم نه وې چې د هغه زمانې د انور د مشیق نه راخیږي او په مغرب پرې وځي. په بهتن نه دی الله حیران کړی شو هغه چې کوبر کړی والله دا نه کوي قوم ظالم ته. او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها، دا اوس مثال ذکر کوي د چا دپاره؟ د اصحاب الرشد دپاره. مخکې یاد کې مثال د اصحاب الغی ذکر شو. اصحاب الغی څوک وو؟ نمرود. د هغوی بیان یې وکړو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ورته ښه دلیلونه هم بیان کړل، او بیا هم په ضد او عناد کې ولاړو، خبره یې ونه منله. د دې نه وروسته دوه مثالونه د اصحاب الرشد ذکر کوي. او قال الذي مر على قريه، دا اول مثال ذکر کوي د عزیر علیه السلام. او رسو اس قال ابراهیم ربي ارینی، دغه دوه مثال ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام. او مخکې دا دی بیانو چې کوم اصحاب الرشد دي هغه الله په تیارو کې نه پاتې کوي، د تیارو نه رڼا ته راوباسي. لکه وګورئ د عزیر علیه السلام د سوال جواب یې ورکو، د ابراهیم علیه السلام د سوال جواب یې ورکو. د سوال دا په منزله د تیارې باندې دی، او جواب په منزله د رڼا باندې دی. د تیارې د الله رڼا ته راویستل. دې واقع کې نور هم ډېرې خبرې دي. دویمه خبره په دې واقع کې دا هم ده چې دې کې اثبات د بعث بعد الموت هم دی، چې الله به د مرله وروسته مړې راپورته کوي. لکه عزیر علیه السلام د مرله وروسته الله راژوندی کړو، د عیسی د ابراهیم علیه السلام مرغان الله د مرنه وروسته را ژوندي کړل، نو اثبات د قیامت هم دی په کې. او دا څلورمه او پنځمه واقعه جوړیږي د حیات بعد الممات. لکه دې صورت کې موږ ویل پنځه واقعات دي د حیات بعد الممات، درې مخکې تېرې شوې، او د عزیر علیه السلام دا څلورمه واقعه ده، او د ابراهیم علیه السلام دا پنځمه واقعه جوړیږي. څلورم د لبست یومن او بعض یومین نه دا معلومه شوه چې یو سړی خبره په غالب ګمان وکړي او د واقعې نه خلاف وي، نو هغې ته دروغ نه ویلی کېږي. لکه وزیر علیه السلام سل کاله وخت شوی دی، هغه وایي زما ورځ شوې یا نیمه ورځ مې شوې. نو ګوره دا خبره د حقیقت نه خلاف ده، خو دې ته دروغ نه وایي. ولې؟ ځکه دا خبره هغه د خپل غالب ګمان مطابق کړې ده. پنځمه په دې د دې واقع نه د سمع الموتا نه پې معلومېږي چې مړی نه اوري، او مړی د ژوندو د حالت نه ندی خبر. ځکه عزیر علیه السلام 100 کاله مړ پروت دی او د دنیا کې ډېر انقلابات او حالات تیر شوي، لیکن دی د هغو نه ندی خبر شوی. نو مړی د ژوندو د حالت نه ده خبرېږي، دا مسله هم ترې معلومېږي. شپږم ترې دا مسله معلومېږي چې د بعضې مړو د بدنونو الله تعالی حفاظت کوي، الله یې محفوظ ساتي. لکه د انبیا علیهم السلام بدنونه الله محفوظ ساتي. د عزیر علیه السلام مړ دی خو بدن یې خراب شوی، الله یې بدن روغ ساتلی. دارنګه د ټولو انبیا علیهم السلام بدنونه چې د خاورې نه خوري، او د بعض شهیدانو بدنونه هم خاورې نه خوري. د هر شهید باره کې دا خبره ضروري نه ده، دا شهید باره کې دا خبره ځین نه. بعضې وایي د شهیدانو بدن هم خاورې نه خوري، دا خبره صحیح نه ده. شهیدان بعضې داسې چې د هغوی بدن خاورې نه خوري او د ځنو بدن نه خاورې خوري. دا اولیاء کرام دي، اولیاء کرامو کې هم دا ضروري نه ده چې د هغوی بدن دګنې خاورې نه خوري. اووم د آیات نه دا خبره هم معلومیږي چې په خرو باندې سورلي کول دا د انبیاء علیهم السلام سنت دي. د عزیر علیه السلام څخه په دغه موقع باندې دا هغه سولی چې دی په خره باندې کوي، نو دا د انبیاو سنت دي. زمونږ نبی علیه السلام هم په خره باندې سورلي کړې ده، صحابه کرام هم په خرو باندې سورلي کړي، علما کرام هم پرې کړي، او د هغې د پاسه مونځ هم کړی دی. نو د خره د پاسه مونځ هم کېږي، سړی نپل نیت وتړي، هغه طرف ته چې مخي قبلې ته مخ کول هم ضروري نه دي، البته د رکوع سجدې لپاره به اشاره کوي. نو په خره باندې سورلي کول هم صحیح دي او سنت د انبیاو دي، او دغه رنګه د هغې د پاسه د نفل نیت تړل دا هم صحیح دي او جایز دي. قبلې ته مخ کول پکې دا شرط نه دي، او په ادم پکې شتبسري کې خاکساري او عاجزي هم راځي. یو روایت کې داسې هم راځي چې یو سړی په خره سورلي کوي، په هغه کې لوی او تکبر نه راځي. البته دې ځای کې شیخ عبدالسلام رحمه الله یو خبره لیکلې چې هغه وایي د یو چا د شرمولو لپاره په خره باندې یو سړی سورول، دا د انګریزانو طریقه ده او دا د سنتو چې دی توهین دی. خو دا خبره لږه کمزوري معلومیږي، لکه د بعضې روایتو نه داسې معلومیږي صحابه کرامو بعضې مجرمان په دې طریقه سزا ورکړي چې هغه په خره باندې سواره کړي دي. بعضې مجرمان نه سور نه خرولي او بیا یې په خره باندې سواره کړي. نو کله کله یو مجرم هغه له په دې طریقه تعذیر ورکولی شي، سر یې وخره د خره د پاس سور کې او بازار کې وګرځي. اتم په دې واقع کې د الله د قدرت ډېرې نښې دي. یو دا چې ګوري مړ بدن 100 کاله الله روغ جوړ وساته، دویم دا خوراک کاک الله روغ ساتلی و، 100 کاله دې خوراک کاک تیر شوي دي، بدبوی پکېن دی راغلی، سخاوالی پکېن دی راغلی. او دغه رنګې د الله تعالی بل قدرت پکې داره چې عزیر علیه السلام الله تعالی 100 کاله وروسته بیې ژوندی کړی دی. نو او کن لدی افشان دغه سړي باندې چې تېرېده په یو کلي باندې، حال دا ده چې دا راپرېوتې او په خپلو شتونو باندې خاویتونه العروش مقصد داری، اول دا شتونه راپرېوتي وو او د شتونو د پاسه بیې دا دیوالونه راغورځېدلي وو، د هغې نه د خاورو ډېرکۍ جوړې شوې وي. لکه اکثر دا زړې آبادیان او کنډرات د قرنګي چتونې راپرېوځي، د چتون نه وروسته په دیوالونه راغورځېږي. نو قال ویل انا یحیی، په کومه طریقه بنده ژوندی کوي دینه دې کلي نه الله پاک وروسته د مرګ نه انا یحیی طریقې تپوس کوي. چې اول پیدایش دا دوباره پیدایش بل اول پیدایش په شان تدریجني، چې مقصد اول سره ماشومی بیا په ځواني او بوډاوالی راځي، دغسې تدریجن بهی که نه په کوم حالت مړي په هغه حالت به را ژوندی کېږي. که یو سړی ځوان مړي نو دغه رنګې ځوان به راپورته کېږي، سپینګیری سپینګیری به راپورته کېږي. نو فاماته الله 100 عام، الله جواب ورکړو. جواب حاصل هم دا و چې په کوم حالت کې انسان مړي په هغه حالت کې به دی را ژوندی کېږي. لکه عزیر علیه السلام چې کله وپاس شوی دی نو الله څنګه را ژوندی کړی، په کوم وخت کې په کوم شکل او صورت کې چې دی وپاس شوی و، چې دی عقل بالغ و او عالم و د ځوانۍ په وخت کې و، نو په داسې وخت کې الله بېرته را ژوندی کړو. او دې کې دې ته اشاره ده چې د انسان دا روح چې په دې پناه او زوال نه راځي، بدن خاوري کېږي خو روح چې هغې باندې پناه او زوال نه راځي. لکه د هغې مثال یې ورکړی په طعام او شراب سره، چې دغه ځای کې د عزیر علیه السلام سره خوراس کاکم و، په هغه کې کوم بدلون نه و راغلی، سخاوالی بدبوی سب کې نه و راغلی. نو دغه ننګې دا روح چې دا محفوظ دی، روح د هغې پناه او زوال، دا بدن خاوري کېږي خو روح چې نه خاوري کېږي او په هغې پناه او زوال نه راځي. نو قال ویل ان کومه طریقه به ژوندي کوي دې کوي لر الله روح سره مرد دی نه، فمات الله ملک 100 عام سن کال ثم بعثه به راپورته کو. قال الله پاکم لبثت څومره وخت تیر کو؟ قال دی ویل لبثت څومره وخت تیر کو، یوم یوه ورځ یا نیمه ورځ او بعض یوم یا څه حصه د ورځې. دی چې کله مړ کېده سبا وخو او چې دوباره را ژوندی شو نو مازدیګر وخت دی. نو چې نور ته نه وکتل ویل یوه ورځ مې وشوه، خو چې نور ته وکتل نو بی ویل چې او بعض یوم، بلکې صحیح سه د ورځې. یعنی سل کاله دی مړ پروت دی خو د دومره انقلابات او حالاتو نه دی نه دی خبر. و یوه ورځ مې وشوه یا د ورځې صحیح سه را باندې تېره شوې ده. قال ولنا فاقبل نبي سن تا وقت خير کو میت عامی سل کالا فان جرو گل اندا تو عامی گفل خوناک تو شرابی کو خپل و بوتا دا در سفر تو خوا دی گریت اشار چکل سلی سفر کئی نو پا کار دا سفر دا پار خرچا موسی لم یتسنه چنا ندی بد بوی شوی لم یتسنه پا دی که کما بد بوی ندر آوالی خرابی بکن در آوالی وان زورو گره الهی مالک اخرس تاتا ولی ناجا لکاو دیر پارا چه منگو گره تا درم نخد خلکو دو پارا. کلا چه دیر جوانده شو نو دیر در زوانهی پا وقتی و زکر دغا حالت کی و پاس شده و پا دغا عمر کی اللہ بیتر جوانده کو دیو چه کور تا لاره نو زمن و نسی داس پینگیری شویو تکر سل کالا وقت پی تیر شویده نغې د بعض جانامونه د خپل پلار و نیکه وپېژانده. اوسن په دې باندې چې توراتو ته یادو نو ولینجلکه دې لپاره چې موږ ګورو تا لره آیتن نخه د خلکو دپاره وانظرو ګورئ لنې زوامي دي اړوکو ته کیا په نن شو زوا څه ننګې خوزه و دې لره نن شو زوها خوزه وي د دې خپل ځاین نه راپورته کو دې بدن ته دا اډو کې خوارو واره پراته وو. نو دا یو یو اډو کې نه راپورته کاو او د خره دا ډانچې ته جوړوله او ثم نقشها لحما بیا وراو نو دې ته غوښه. فلما تبین الورقه چې ښکاره شو ده ته هغه طریقه د ژوندي کولو تبینه ښکاره شي او ته ښکاره شو د مړو د را ژوندي کولو طریقه ورته په سترګې ولیده. نو قال الاعلم زه پوه شوم په لیدلو سره، مخکې نه هم دی پوه یو په دې خبره، خو اوس په لیدلو سره خبره معلومه کړه. پوه شوم چې یقین الله په هر څه باندې طاقت لرونکی دی. وإذ قال ابراهیم رب ارینی کیف تحیی الموتا، دا دریم واقع ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام او دا مثال ګرځئ د اصحاب الرشد دپاره چې اصحاب الرشد الله په تیارو کې نه پرېږدي، الله یې رڼا ته راوباسي. که ابراهیم علیه السلام سوال وکړو الله جواب ورکو او د جواب نه وروسته د هغه ایمان او عقیده نور هم مضبوطه شوله او دې اتنه څو خبرې معلومیږي. یو ده چې ابراهیم علیه السلام سوال کوي نو د کیفیت سوال کوي چې کیف تحیی الموتا، کیف معنی په کومه طریقه باندې الله به ته دا مړي را ژوندي کړي، د دې مړو د را ژوندي کولو طریقه به صحیح. نو سوال یې د کیفیت باره کې وکړو. د ابراهیم علیه السلام شک نه و په دې خبره کې، د دې مړو په را ژوندي کولو کې د قیامت په ورځ کې شک نه و، خو دا تپوس د چا کوي؟ د کیفیت کوي. او د ده بنیادي مقصد دا دی چې دا یې وروسته وي ولکن لیطمئن قلبی، یوه خبره دې دا معلومه شوه. او دویم په دې کې د ابراهیم علیه السلام په ذلت ته اشاره ده. ابراهیم د عزیر علیه السلام د سوال جواب الله ورکو، فاغت دا طریقہ دا په بدن کې وخودله، او سلیمان ابراهیم علیہ السلام دا طریقہ بری خارجی حیوانات او مرغو کې وخودله. په دې کې ابراهیم علیہ السلام په ځیلت اشاره ده. چونزی علیہ السلام ته املا طریقہ وخودله د مړو د راژوندي کولو، او ابراهیم علیہ السلام ته املا دغه طریقہ وخودله. عزی علیہ السلام اللہ پخپل مڑ کو دا پا بدن کی اتا خودنا وکلا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پخپل نہ دے وجلے بلکہ مرغانو کی دا طریقہ اتا خودلا. او بل دیتا مشار را چی گول ابراہیم علیہ السلام دے کیفیت تپوس ونے کئی دا طریقہ ولی معلومی دا غی وجہ ذکر کئی چی ولیکن لیتمئن قلبی دا اطمینان حاصل اول دا پارا. یعنی مقصد ابراهیم علیه السلام دا چې په خپل سرګ وینم چې مړی په دې طریقه الله تعالی را ژوندی کوي. دې ته سوی عین الیقین ته وای. یو د علم یو درجه ده علم الیقین چې هغه د اورېدو سره تعلق لري، او یو عین الیقین چې د لیدو سره تعلق لري. نو د ابراهیم علیه السلام مقصد دا چې په خپل سرګ باندې دا کیفیت وینم. ذکر واتو کہ رہی لیس الخبر کل معاینہ، خبر پشان دلی دو نئی، یعنی یو لی دلی و اوری دلی، لی دو اوری دو کی پرخ دلی اوری دول سے دوم را اتمنان نر آجی چکم دلی دول سا اتمنان سری تحاسی دے گی، پر لی دو بانی سری جلتا اتمنان دیر راجی. بس انتاتی او سری وچی پلانے مر لی پر دی اتمنان کم راجی، خوچی تو ورشی او پخپل سرگی وینی او جنازہ پی ہوگی پر دی بانی اتمنان دیر راجی. د ابراهیم علیه السلام مقصد دا چې زما اطمینان ډیر راشي، او په عین الیقین سره دا منظر وینم، ځکه لیس الخبر کالمعاینه. یا شعر کې شنه دا کې بود معنی دلیله، اورېدل شو اورېدلو کې وسی فرق، لیدل دا پشان اورېدل پشان د لیدلو نه. بلکې دا معلومه شوه چې انبیاء علیهم السلام هغه زیادت د علم ته محتاج دي. ابراهیم علیہ السلام مقصد دا چې ما په دې علم کې مزید اضافه راشي، نو الله په علم کې مزید اضافه هم راوستله. او په دې کې دې اشاره ده نور هم پکې به ډېرې پیدا دي، او حکمتونه هم پکې دي چې ابراهیم علیہ السلام ته الله وایي سلور مرغان ونیسه. نو د دې مرغانو تخصیص ورته ولې کوي؟ دا هغوی څو وجه وي. یو وجه دا ده چې د مرغانو صفت چې هغه اوچته الوتلي د هغوی پرواز چې دا بالایي، او د ابراهیم علیه السلام همت چې هغه هم ډېر بالا و، لکه د غټو خلکو همتونه چې غټ دي. نو مرغان چې دی په هوا الوځي، او د ابراهیم علیه السلام همت چې و نو دا ډېر اوچت و. نو ځکه الله تعالی ورته د مرغانو خبره کوي. بل په دې کې دې ته اشاره ده چې الله ابراهیم علیه السلام ته وایي دا سلور مرغان دا وټکوه، او بیا د غرونو په سرونو ته لږ لږه ټوکړه ویسه کېدوه. نو دې کې دې ته مشاره چې ګورئ په غرونو کې یو شي مندل دا ډېر ګران دي، خو د الله تعالی قدرت ته دا ګران نه دي. نو په دې وجه باندې الله تعالی ورته دا سلور مرغان ونیسه، او دا ذبحه که، او بیا یې غوښې بڼۍ دا دې بس وټه کوه، او د غرونو په سرونو ته لږه لږه ټوکړه کېدوه. دا طریقه ورته الله تعالی وښودله. نو څه معنی؟ که دا غوښې او بڼۍ د یو بس ګډ وډ شي او په غرونو کې ورک را ورک شي، خو بیا هم الله په دې قدرت لري چې دې دا بېرته راټول کړي، هغې کې روح الله تعالی وغورځوي. ابراهیم علیه السلام دې مرغو ته چې کله آوازونه وکړه، نو هره مرغۍ د هغې غوښې او بڼۍ راتللې، او د یو به سره چې دی یو ځای شو الله کې ژوند پیدا کړو. نو وایي قال ابراهیم، کله چې ابراهیم علیه السلام رب زما غوښې او ماته کیفه تحیي الموتا، په کومه طریقه به ژوندي کړم مړو لره؟ قال ویل الله پاک ولم تؤمن، آیا ستا یقین نشته؟ یقین ته نه کوي دې خبره. قال دي البلا ولي يقينكم، زما يقين شتا، ولكن ليت ما ان دير لكن يرفع مطمئن شي رد زما. يعني مقصد دار زما اطمئنان علم و يقين نور مزياد شي. نو قال الله پاک فهو من سأل باتا من اتفير سلور مرغان، فسرهن إليك فسرهن ٹکڑيك او إليك يو ذكر خبنزان سرا ثم جلب اوغر ولا كل جبر فار غربان منهن دين جزا حصا جزءا ٹکڑا او جزءا حصا یو جزئی حصے تو یو جزئی جزئی پرت تو نو جزء ان معنی حصہ ٹکڑا ثم رهن بر بر دی نریاتی نہ کرا بشتا رسا یم پمنڈ وانی او پو اشا چلنا زرور دے حکمت والا دے مثل الذين ينفقون اموالهم ریس پر اول باب ختم شو اول باب کی اول ترغیب و انفاق تھا بے مسئلہ توحید با بے دو قسمون اصحاب رشد و اصحاب الغی دو قسمون دا خلق و بیان شو او بے دری مسئلن دا اصحاب رشد او دا اصحاب الغی حالاتم بیان شو چا اصحاب رشد اللہ را تیارون رنا تر او باسی او اصحاب الغی اللہ را رنا نتیارو تر او باسی او بے دری مسئلن بیان شو یو دا نمرود مثال بل دا عزیر او بل دا ابراہیم علیہ السلام عزیر دا اصحاب الغی پا مثال کی پیش کو او عزیر ابراہیم علیہ السلام دا اصحاب روش دا پار مثال و گرزاو و مثل الذین ينفقون دیزنا دویم باب شروع کی دا دو سوا سلور او یا آیات پوری دو سوا سلور او یا الذین ينفقون اموالا باللیل والنهار پوری فدی کہ اب الذین یاکلون الربا دغه یا تپوری بدایات کی یو سلور مثال نہ بیانی مثل الذین ينفقون اموالهم دا اول مثال روسا کا مثل صفوان دویم مثال او مثل الذین ينفقون اموالهم دریم مثال ای ود احدکم ان تکون له جنۃ دا سلورم مثال دی سلور مثال نہ بیانی او د انفاق د قبلې دو د پاره شپږ شرطونه بیانېږي چې خیرات انا قبلېږي چې کله دا شپږ خبرې پکې اوله خبره ينفقون اموالهم اموالهم سما سره خپل مال خیراتي کی تر دې مال خیراتي کول په دې کې ثواب نشته او دویم پی سمین الله چې د مقصد به اعلان کریمۃ الله او دریم روسته ذکر کوي چ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن زباتن وبکنی تنگول بنی که زباتن او تنگول پکراشی نو بیم خیراند قبلی بل روستا ریاکاری ذکر کئ کل ينفق مال او ریا الناس یو چا کی ریاکاری نو خیرات نو قبلی او بل دا چی سری اخیدر توحیدی ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم نو عقیده توحید هم غواړي نو شپږ شرطونه دي. یو دا چې مال به خپلې پردی بنی، دویم د اله د کریمة الله د پاره بی، او دریم اثباتن او څلورم تنګول بنی، پنځم ریاکاری بنی، او شپږم عقیده به ده توحیدي چې دا شپږ خبرې په یو خیرات کې راشي نو هله خیرات قبلیږي. نو مثل الذین لا مثال نه کسانو چې خرکوي خپل مالونه دا نه په لاره کې مثل حبیم شان د دانې باندې امبر سبه سنابله الله مثال پیش کوي که ګوره زمینداری و دانه وکړي هغه دانه چې دی هغه بوټی وکړي په بوټو کې ووږي په هر وږي کې سل دانې نو د یوې دانې نه اووه سوه دانې جوړې شولې نو دانه یې سره چې یوه روپۍ خیراتي ورکړي یو شی خیراتي ورکړي الله یې په اووه سوه قبلوي لکه یو سری و روپۍ ورک یو روپۍ ورله الله یې په اووه سوه روپو قبلوي. یا مثلا سری په جهاد کې یوه سورلۍ خیراتي ورکړه نو الله پاک یې اووه سوه سورلۍ ورکوي په ورځ قیامت باندې. یا یو ټوپک یې خیراتي ورکو نو د یو ټوپک الله په اووه سوه ټوپکو باندې قبلوي. او بیا وروسته یې والله یضاعف لمن یشاء شاله د دین هم زیاتوي. یعنی ځینې چاله الله په سوونو بدلې ورکوي او ځینې چاله په زرګونو او چاله په لکونو باندې. دا دغه بنده د اخلاص هم تعلق لري چې بنده کې اخلاص څومره ډېر وي صداقت پکې ډېر وي نو ځینې ثوابونه ډېرېږي. خو دلته الله تعالی اووه سوه بیانوي چې یو شی یوه روپۍ ده یوه اشرپۍ ده یو کالتوس دی، یو ټوپک دی، یا یو شورلۍ ده، یوه بستر ده، هر شی چې یو وي، نو د الله تعالی په څو قبلی وسو باندې الله قبلی. حدیث کې دا راځي، یو چا اوښه نه بیره سم ته راوسته، مهارداره اوښه وه، د جهاد دپاره یې وقف کړه. نبی علیه السلام ورته وویل چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د دې په بدله کې تا له وسه اوښې درکړي، او ټولې به دا قرنې مهارداره بی. خو بیا الله وي والله ژای په لمن یشال په زرګونو په لکونو هم قبلی، ځکه د الله د ورکړو هېڅ انتها نشته. او بل دا چې الله تعالی دومره لوی ذات دی چې هغه ته لږې ثواب او ډېر ثواب ورکول یو شان آسان دي. که چاله په لسګونو بدله ورکوي، ځینې چاله یې په لسګونو هم قبلی، لکه یوه نیکي الله په لسو باندې قبلی، او چاله په سوونو باندې قبلی لکه بدې یاد کې ویل، او چاله بیا په زرګونو په لکونو او په کرلونو یې هم قبلی، ځکه الله په هلته یوه بدله ورکول او یا لکونه او کرلونه ورکول یو شان آسان دي. په الله باندې په دې هېڅ اثر نه پرېوځي چا ته لږه بدله ورکوي او چا ته ډېره. که ټول مخلوق ته ډېره بدله ورکوي، د الله بادشاهۍ کې زرې کمی نه راځي. نو الله وایي د دې یو مثال، که مثل حبه دیم شان دانې دی چې لرغونکي ووږي، په هر وږي کې سل دانې. خو ګورې دا یو مثال دی، د مثال لپاره تصور ذهني هم کافي دی. څوک یې دا نه وایي چېره مونږ خو غنم یا اوربش او جوار کرو، نو خو داسې نه چې ووږي که یو ور وږي بیا سل دانې. یو خو دا چې بعضې ملکونو کې دا قسم جوار میلاویږي، داسې بوټي دا میلاویږي، خو که میلاو نم شي دا نفس مثال دی. د مثال لپاره صرف تصور ذهني هم کافي دی، خارجي وجود نه ضروري نه دی. والله غائب الله جو څنګه چې الله چلنا و الله فراخ دی علم والا دی. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه کسان چې خرڅوي خپل مالونه الله په لاره کې، ثم لا يتبعون بين اور پسې کوي په هغه څه پورې چې دوی خرڅي، من نن ثباتنا نه کوي چې ستاسو ما دونه دونه ښېګړې کړي، او یا دا بل چاته وایي چې له پلانې څه ما دونه ښېګړې کړي، هغه ته ورسېږي او خفه کېږي پرې. نو ثباتنه دا ښه شی نه دی، لکه نن سبا دا مرض هم ډېر دی، خیرات هم وشي او بیا پکې ثباتنه هم راځي. ولا اذن او نه تنګول، اذن دا ده چې ردې بدې ورته ووایي، یا د هغې نه خدمتونه اخلي، لکه مثلا چا له زکات ورکي او بیا په هغه باندې لوونه کوي، چې ردې راسه لوونه وکړي، یا ګوړونه راسه وکړي، باري او دیوانه راسه جوړ کړي، نو اذن مره بیا یې تنګوي نه. لهم اجرهم عند ربهم بندر دیو پنیت درم دی باندې نه بهی رب دیو باندې نه بهی غمجنی. قول المعروف و مغفره خیر من صدقه نیت بو اذى، په دې کې یو قباحت د اج ذکر کوي چې الله یو سری د خیراتی شی ورکړي وروسته تنه بد وي، نو دینه ښه ده چې اس نرمه خبره وته وکړي. نرمه خبره ډیره ښه ده په نسبت د دې چې خیراتي شی ورکړي او بیا یې پتنګې ام. او دویم په دې کې ادب هم ذکر کوي، د دې مقصد دا دی چې کله یو سړی راستانه مطالبه او سوال کوي، نو په ښه طریقه باندې هغه واپس کول پکار دي. مثلا یو سړي ته داسې وایي چې پیرن لا څه نشته، انشاءالله په آینده کې بس همکاري وکم، نو دا ښه طریقه ده په ځای دې چې هغه ته بیا رد بد وایي. نو قول المعروف وینا ښه، و مغفرتون بخښنه کول څه معنی؟ که یو سړی ته ډېر تنګوي او ډېرې مطالبې نه کوي، نو هغه ته مغفرت پکار دی، ځکه دا هم ښه کار نه دی. یو چانه ډېره مطالبه کول ښه کار نه دی، خو که یو سړی ته ډېره مطالبه کوي او تا تنګ کړي، نو هغه ته درګذر کول دا ډېر ښه دي. خیر دا ډېر غوړ دی، خیران نه چې ورپسې چې پای سیرت بعد الله بې پروا دی او صبر کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول وقارنوا بالمن والاذى، د دې آیت حاصل دا دی چې الله وایي د ثباتنې نه، د تنګول نه ځان وساتئ، د ریاکاری نه ځان وساتئ. درې شی نه یاد کې ذکر کوي، من ازا ریاکاری، چې د درې وړ نه ځان وساتئ. او دویم په دې کې د من او ازا لپاره مثال ورکوي د ریاکارۍ سره، او به در یاکاری مثال ورکی د صفوان سره د دوه مثال ندی پکی د من و ذات تشبیه د چا سور کی در یاکاری سره د کدر یاکاری د وجنا خیرات او ثواب بادیږي نو د من او د ازی د وینه خیرات او ثواب بربادیږي او به در یاکار مثال د صفوان سره ورکی الله په مسلوه ک مسری صفوان د ک یو غټه غټه ده همواله ګټه ده او په هغې باندې چې دی خاورې پرتې دي نو که مثال د ګټې د پاسه کرونده نه کیږي نو د ریاکار نه چا ته صحیح پیدا نه رسیږي او بیر دې ګټ د پاسه خاورې پرتې دي نو دغه ریاکار چې خلک یې صفتونه کوي د دې صفتونو دا مثال د چارې د خاورو دی خاورو کې سپیدا نشته نو دې صفتونو د خلکو کې هم سپیدا نه وي او بیا لکه په دې ګټ باندې څه وشي باران وشي د خاوره کې ویشي او صفا پاتې شي نو د قرنګې نو دسه به د قیامت په ورځ حساب کتاب کیږي او دی بالکل د ثواب نه محرومه پاتې شي یو ګټه ده لږه خاره پرې پرته ده سړی پرې لږه کرونده ونیوکي باران راشي خاوره ترې پاکه ویسي اگر خالی پادش ندانگی در قیامت پر با دیر یا کار سر حساب کتاب بوشی او دیر با در سواب نمحروم پادش نو در یا کار تشبیه در چا سور کری دغه سوپوان سر دامواری گٹی سر او در یا کار چی خلق کم سی پتو نکنی داغی تشبیه در چا سور کری در خاور سر او بیچی در یا کار سر حساب کتاب بوشی او دیر سواب نمحروم شی نو د دې تشبیه دا باران سور کړي چې بیګړ باران وشي دا خاور وی سی خالی پاتې شي نو بهرحال اول د من او ازا تشبیه دریا سور کړي او به دریا کاری تشبیه د چا سور کړي دا ګړ سره ور کړي نو یا یو الذین امنوا مؤمنان مو برباد خپل خیراتونه په ځباتن او تقریب پر کولو باندې په شان دا چا چې خرکې خپل مال دی ا اناسی د پار د ځان خوندلو خلکو ته ریاکاری مقصدی دا د منافقینو کاری منافق څه کوي د ریاکاری د پاره کوي حدیث کې ریاکاری ته شرک اصغر او شرک خفی ویل شوی دی ولا یؤمن بالله ایمان لري په الله فورا دوستنۍ باندې د دې مثال په شان دغه کمسلې صفوان په شان دغه مواري ګټې دی علی تراب چې په هغې باندې خاوره پرته وي پاسوا بور سے توابلن تیز باران پتا رکھو پریز دی نرسول دن خالی لا یقضی رونا طاقات بندل علا شین پر اس سواب بانید آسان شدی او کری دی انا کم محنت چکلے نبدی بے اللہ سور نشی پر پیدا بیرا نشی واللہ اولا دین قوم الكافرین اللہ علیہ نگی قوم کافر تا ومثل اللذین ینفقون اموال انفقاء مرزوات اللہ دا دریم نمبر مثال شروش او دا مثال د اخلاص لپاره چې اوسله خیرات کوي او په اخلاص سره کوي نو داغه لپاره مثال ذکر کوي دې مثال کې درې شینه بیانوي ان تعالی د دې مخلص سری د زله تشبیه ربې سور کوي لکه څنګه یو خزم کړه خمړه او سرباز مکه ده نو دغه ننګره دی مخلص سری زړه ایمان نه ډاک دی او به د دې سمکه باندې یو خوښته باغ دی نو دا ننګره ده په دې ځل کې ډیر زیات اخلاص دی د دې اخلاص یې د دې باغ سره مشابه کو او به د دې مخلص سری ډیر خیرات او ډیر انفاق دغه مثال د وابل دی او داغه د لک خیرات مثال د چارې د تول نه نو سمانه حاصل د مثال د سره چنده وی کوم سره جنتین بربتین اسوابه وابلن او څه د رب ودا خ سربز مکره او په دې سربز مکه یو خ باغ لګیدلې په دې خ باغ باندې باران کیږي او خې میوه ورکای پښوی پی نو دا قنه د زله د مومن زله په دې ځل کې اخلاص دی، او د دو چې ډیر اخلاص وکي نو د څور کوي ډیر پیادی خلکو ترسي، خلکو له پیادی ور کوي ری پوه شوي. کله اخلاص ډیر د وابل پشان او کله کمی د کرتول پشان پوه شوي بي. نو ګوره مثال کې مخکې مونږ ویلو ابتدا کې په درې خبرو ځان پوه کول پکاري، مشبه مشبابیه وجه د شوي. لکه مخکې مثال کې د صفان مشبابیه و، صفانو بې خاوره وه او بیا په هغې باندې باران کېدلو. دلته هم درې شینې دي، یو ربوه ده ښه ځمکه ده، او بل سری باغ کمه سری جنتین په دې ښه ځمکه یو ښه باغ لګېدلی، او دریم سری اسوابه وابلون په دې باغ باندې ښه باران کېږي نو ښې مې ورکوي. نو څه معنا دغنګې د مؤمن زړه دی، په دې زړه کې سره اخلاص دی پوه شوی پی. او کله دی اخلاص ډېر کوي نو ښې مې ورکوي، یعنې ښې پیادې خلکو ته رسوي او ډېر انفاق کوي. او کله لږ باران وي نو لږ انفاق وکړي او لږې پیادې خلکو ته ورسوي. و مثلا الذين مثلا كان خرج كيف بن من الفان لتقولوا دنا زاد الله وتثبيتا لوجد يقيننا من انفسنا ديو دنا بسنا وتثبيتا لوجد يقيننا سمعنا يقيني شما تبنا تنر دي صاحب وبدلي راكاي سنه شي خيرات كاين بداس يقين سكول بكاري شدا يكلك عقيده شنا بدي ثواب راكاي كمثل جنة بشان دباغ دي بربتین په سربز مکه باندې ربوا چې لوړه سربز مکی اسواب ورسی توابین تیز باران فاعتن ورکیو کنا خپل میوی جفین دوچن دوچن، یعنی مقصد دار ډیر میوی کوي. فلم یوسی ما کون ورسی توابین تیز باران پتولن نو کافی د دې لپاره معمولی باران والله بما تعملون بصیر الله پاک پاک کونه تاسو کوي بصیر لیدون کې دی، لیدون کې رسمانه الله تر یا کار معلوم دی او مخلص مت معلوم دی چې سو خیرات کوي په اخلاص سره کوي او سو خیرات کوي په ریاکارۍ سره. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و عناب دا سورم مثال ذکر کوي، او دا مثال دا چا لپاره دی چې بیزه خرچه کوي. یا دا مثال هغه چا لپاره دی، عبدالله بن عباس انه وایي چې نیک اعمال کوي او خاتمه خرابه شي. نو یوه دغه اسانه طریقه ده چې کوم عبدالله بن عباس انه د یاد په تفسیر کې بیان کړي چې یو سړی نیک اعمال کوي، قرباني کوي، مثلا هجرت یې کړی، جهادونه یې کړي، شهیدان یې شوي، جونونه یې تېر کړي، اخیره خاتمه خرابه شي، د کفر ملګری شي، کفر ته تسلیم شي، بیا د کفر سره همکاري کوي. نو د هغې دپاره مثال ذکر کوي لکه د یو سړي ښه باغ دی د کجورو او د انګورو، او په دې کې ولې بهیږي، او په دې باغ کې هر قسمه میوه او آمدني شته، او بیا په دې باغ باندې چې دی سیله یې ور راشي دا باغ یې وسوځي. نو څه معنی دا باغ خو ډېر قیمتي باغ و، خو دې سړي نه د لاسه دا باغ لاړی، وور پرې ولګېده او دا باغ ضایع شو. نو دارنګې دې مؤمن یا دې مجاهد د جهادونه کړي و، هجرتونه یې کړي و، سختې تېرې کړې وې، خو اخر یې کوپر ته تسلیم شو، خپله خاتمه خرابه کړه، خپله عقیده او عمل یې خراب کړو. نو دې مثال د ده دې قربانۍ مثال د دغه ښه قیمتي باغ، خو څنګه چې په دې باغ باندې وور ولګېده دا باغ ضایع شو. نو دارنګې د مجاهده او قربانۍ ډېره وه، خو اخر کې خاتمه خرابه شوه، عقیده خرابه شو، عمل یې خراب شو. عبدالله بن عباس هم دا مثال په دې طریقه باندې لګی. دویمه طریقه د مثال داره چې دا دغه چا دپاره مثال ده چې بې ځایه خرج کوي. په دې مثال کې بیا څو خبرې دي، لکه مثال په تور باندې یو باغ دی، ان تکون له جنتون، یو سری باغ دی او په دې باغ کې هر قسم میوه شته دی، نو دا سړی خوشحاله دی خپل باغ ته. بل د دې باغ مالک چې بوډا شوی دی نوره ګټه نشي کولی، او دریم دا چې د باغ د مالک بچی کمزوري دي، هغه هم د مزدورۍ نه دي. څلورم بیا په دې باغ باندې ور او سلی راشي او دا باغ تباه شي، نو دا سړی د باغ مالک به ډېر پریشان وي. پوه شوی پې؟ یو باغ دی، د باغ کې هر قسمه میوه ده. یوه خبره شوه. دویم دا سړی بوډا شوی دی، د باغ مالک بوډا دی، او دریم دا چې د باغ د مالک بچی واړه دي، مزدوري او ګټه وټه نشي کولی. او څلورم په دې باغ باندې بیا سیلی او وور راغلی، دا باغ یې ختم شو، وور یې واخیست او وسوځېده، نو دې باغ مالک به ډېر زیات پریشان وي. نو دغرنګې دغه سړی دی چې هغه بې ځای خرچې کوي په بېدینۍ کې، مصارف یې کړي خو بې ځای مصرف یې کړی، نو دی د خپلو خرچو ته دی خوشحاله وي. او دغه سړی چې دی دا نور نیک اعمال هم نشته، لکه مثلا د دې باغ د مالک سړی بوډا دی، د نور کاروبار نه دی، نو دغرنګې د دې سړي نور کوم اعمال نشته، د نور کارونه محرومه دی. او څنګه چې د باغ د مالک دا بچی چې دا واړی د کاروبار د مزدورۍ نه وي، بلکې د نه صرف خرچه او خوراک غواړي، نو دارنګې دې سلیم ظلمونه کوي، د خلکو حقوق بې پوري دي. او څنګه چې د باغ والا باندې سلی رانه او باغ یې وسوځېده، نو دارنګې دا سړی بغیر د توبې نه مړ شو، نو دا به ډېر غمجینی او ډېر پریشانه بی. لکه نن سبا ډېر خلک د اسلام د مسلمانانو د جهاد د مجاهدینو خلاف مصارف کوي، ډېر یې خپلو مصارفو ته ډېر خوشحاله، ډېر په تکبر کې پی، او بل طرف ته دی د نور اعمال نه دی بیسی، د دین د نورو کارونو اعمال نه محروم بی، او بل د خلکو سه ظلمونه کړي، حقوق د خلکو خوړلي، هغه د مظلومانو تپوس پتی هم کېږي، او بیا دې سړی په داسې حالت کې مرګ راغلی چې توبې الله ته نه ایستلی، نو دا سړی به څومره پریشانه وي. د خبره پوه شوئ، بې ځایه مصارف یې هم وکړه، او دانګې نور نیک اعمال هم نشته، د خلکو حقوق هم پرې پوري دي، او مرګ هم له په دې حالت کې راغی. پوه شوئ، بغیر توبې نه مړ شو. نو بهرحال په دې مثال کې څلور شی نه دي، په دې پوه شوئ. اول سری ان تکون له جنتون، د دې سړي باغ د هر قسمه میوې پکې دي، نو دا سړی خوشحاله وي. نو دا نه کوم خلک چې بې ځایه مصارف کوي د جهاد او د اسلام خلاف، ډېر خپلو مصارفو ته صحیح خوشحاله وي. پس ينفقونها ثم تكون حسرة عليهم. او بل دا دی چې واصحابه الکبر، دا سړی چې دی بوډا دی، نو د نور کاروبار نه دی. پوه شوئ، دغه یو باغ ته خپې غځولي، نور کاروبار نشي کولی، نو دارنګې دیم د دین بل کار نه دی کړی، د دین کوم خدمت یې نه دی کړی. بل ولهو ذریت ضعفا، د دې سړي واړه بچی دي، هغه ته خرچې غواړي، د مزدورۍ د کاروبار نه دي، صرف په ده باندې پیټی خرچې ته غواړي. نو دارنګې دم د خلکو سه د خلکو حقوق دی، پې ظلمونه کوي، هغه ته غواړي. او په اصحاب یسوارون، څنګه چې د باغ باندې وور راغلی او دا باغ وسېځلی شو، نو دارنګې دا سړی هم بغیر توبې نه څه شو، مړ شو. نو څنګه چې د باغ مالک ډېر زیات پریشان دی، ځکه چې آمدنی هم ضایع شوه، د نور کاروبار هم نه دی، بچي د هغه نه چې خرچې هم غواړي، او هېڅ آمدنی بله نه شوه، صرف دا آمدنی هغه هم برباده شوه. نو دا سړی به ډېر پریشان دی، د باغ مالک. نو دارنګې دې خلکو د اسلام د مسلمانانو خلاف ډېرې خرچې او مصارف وکړه، په میلیاردونو میلیاردونو مصارف یې وکړه، او د دین بل خدمت او کار دی نه دی کړی، او د خلکو سه ظلمونه هم ډېر زیات وکړه، او په دې حالت کې له مرګ راشي، نو دا بیا سی ډېر خفه او پریشانه بی. نو بهرحال دا مثال دغه چا شو چې هغه بې ځای خرچې کوي، صحیح مصرف کې خرچه نه کوي. مسلمان دے بیجے خرچے کی، یا کافر دے بیجے سے کئی خرچے کئی. او دوی ما توجیه سو د عبد الله بن عباس ان هو چېغه ودا مثال هغه چا دی چې هغه نیک اعمالو کې قربانیانې ورکي خو اخیره خاتمه څه شي؟ خراب شي. نو یوه دا خو یو سنه چې د هغه دپاره بعد انګورو او کجورو نه د کجورو د انګورو نه بهږي لاندې بنګړو لاندې د هغې نه ولي ان مقصد میهونه ولیم پکې دي. لهو د رفی عبد عباس من کل ثمرات هر قسمه مې وي و اصحاب الکبرو اور سید لیدی تے بڑا والے ولہو ذریت زوا پاوزر پارا بچی کمزوری بچیشتا فاغا کمزوری کاروبار نئی یعنی دا سلے یوازم ندے چی مثال باغی ختم شو او دے چھتا لار چی جماعت کی کینے دے زان اخون جوڑ کی بلکہ کوری دے و بچی دے غت خرچی غواری فاسواب اور کی تیسوار ان تیز بعد یعسوار تیز بعد کلا کلا دا بادو ندی سی دیو بس یو زیش نو گول تاویگی و اسمان تا اس یو ستن اگونی جوڑه کی اگه تا اسوار وی ورسی گیر تیز باد پی هنانوش باقا باد کی وور ده نو پاحت علاقات پاس وشو جیغا باغ صورت پاول کسوی دیو زهب الله بی نوریهم نو دلتا وی پاحت علاقات چی کلا اگه رنا لاره شی و سکروات پایدی شی پاس کروات و سلی سوزی ندلتا وی پاحت علاقات دانگی بین اللہ تاس سایتون اللہ کبتا دا پاک کرون ندیر پا اعتاس فکر وکی پا دینی کارنو که سوش کول پا دیم اللہ خوش آدیگ دکل آل لکون تا پاک کرون وی دی دین پا بالک سلی پکر منی او سوچی نو پا دی پکر او سوشم اللہ دیر جات خوش آدیگ او دی سوچون و پکرون اللہ تعالی وجود مرکی کله دی وسری او خیر دی خصو چی اغل الله وجود ورکی اگر که وخت بیتیر شي بعد نه کانو خلق خصو شونه کری او د زمانه په تیریدو نه الله وجود ورکی سلیمان علیہ السلام د بیت المقدس ته جوړیدو سوچ کنه نو اغا بیت المقدس نه په دې طریقه پورا کو چې غب دې طریقه باندې وفات شو چې جنات خبر نو خلق نو خبر او بیت المقدس خدمت شروع خلقو الله کور پورا کو. یا بعضی نیکانو خلکو سوچ کلی یو بعضی منکرات د ختمېدو باره کې هغه منکرات د وخت په تېرېدو الله تعالی ورای داسې لارې پیدا کړي چې هغه منکرات بیا ختم شي. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. په دې آیت کې یو څو خبرې بیانېږي، شپږ قسمه خبرې دې آیت کې بیانېږي. اول ترغیب د انفاق د مال طیب ته، الله وایي چې خیرات کوئ نو د ښه مال نه چې دی خیرات وکوئ، ردی مال دی خیرات مه کوئ. نو ترغیب د انفاق د مال طیب ته، او دویم منع ده د انفاق د مال خبیث نه، ولا تیمم الخبیث، ردی شه په دغه کې نه ورکوئ. او دریم دوه قسمه خلکو ته خطاب کو، یو سرمایهدار خلک دی چې هغه کاروبارونه کوي، هغې ته انفقوا من طیبات ما کسبتم، چې تاسې کوم حلال مالونه ګټلي دغې نه خیرات وکوي. او دویم زمیندار او د ځمکو والا ته، مما اخرجنا لکم من الارض، زمیندار ته الله وایي چې د ځمکې نه کم پیداوار وشي نو د دغه پیداوار نه خیرات او صدقه وکوي. او بل د آیت کې دې ته اشاره ده چې د ځمکې نه پیداوار وشي نو که ډېر یو که لږي نو د هغې نه به سلی عشر ادا کوي. لکه مما اخرجنا کې دا مال په سر عام دی، ځمکې نه چې پیداوار وشي که ډېر یو که لږي، امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې د هغې نه به سلی عشر ورکوي. دا مسله د امامو منځ کې اختلافي ده. او څلورم دفع د وهم کوي چې ولا تیمم الخبیث، کله سړی یو شی خیراتي ورکوي نو کله پاکې ردي شی نه هم موجود وي، لکه مثلا سړی غنم او جوار خیراتي ورکوي نو کېدای شي په دې غنمو کې بعضې بېکاره غنم اوي، نو الله یې په دغه ته نیولی نه یي، په هغه صورت کې ته نیولی چې ته ردي شی راټولی او ښه شی هغه کور ږدی او کور ته یې دیږي، او چې کوم ردي شی لکه غنمو کې ګونډیر یې مثلا بېکاره او ردي یو نری غنم دي هغه خیراتي ورکوي. نو دین الله منع کوي، ولا تیمم الخبیث، او چې کله یو شی خیراتي ورکوي او دغې په منځ کې ځینې ردي شی نه وي نو په دې ته نیولی نه یي. او پنځم په دې کې د ردي تعریف کوي. ردي شی چا ته وایي؟ الله ولستم بی اخیشتی په خپل حق کنارې. که ستا په چا باندې قرض غنم دي، یو من غنم دي په قرض، یو دغه بیکاره غنم در کوي، نو ته په خپل قرض کنارې. نو چې خپل قرض کې نه اخلي نو په عشر او زکات کې هم ورکوه. او شپږم په دې کې یو سوال جواب کوي چې زمونږ ردي شی نه خیراتي ورکوو، کېدای شي الله راسې چمپوشي وکړي. نو د هغې جواب کوي چې والمن الله غنیون، الله غنی ذات دی، د هغه ستا د خیرات او صدقې ته ضرورت نشته چې ته کوم بېکاره شی دی ردي شی دی. لکه مثلا طالب دی او سړی وظیفه ورکوي، او په وظیفه کې چې کومه سوې ډوډۍ یا اومه ډوډۍ نو هغه سوې اومه چې دی طالب له ورکوي چې زه الله لوی ذات دی چمپوشي به راسې وکړي. نو الله والم ان الله غنیون، الله بې پروا ذات دی، ستا دغه خیرات او صدقې ته د الله هېڅ ضرورت نشته. ته خو کله ردي شی قبله، ځکه ته مجبور یې د خپلې مجبورۍ په خاطر د یو چا نه په قرض کې ردي شی قبول کړي، خو الله خو مجبوره نه دی، الله خو غني ذات دی. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو، خرج کړئ د پاک هغه شیونه چې موږ تاسو ګټلي دي. کسبتم کسب کولو ته وایي، او حلال مال ګټلو ته هم څه وایي؟ کسب وایي. و مما خرجنا من الاصنام كما رسيت اصلا دزمكنا ولا تيمم الخميس او قسمك و ادرى دي مال دلينا شخرج كوي ولا سم باخرين و تاسا خستون كي اغيد لا پخ پل حقي ولا سم باخذا من خپل حق يرشان نالي الا ان تغمضوا فيه مگر كتا شمبوشي كوي پاغي كي سايو قرضدار لري او سوي چرتي نه خنور سنه بوي نه بودي خراشه دا ردی او بیکار شیتی واخله. والم پوه شی چې یقین الله بې فروا دی، صفتونه شوي دي. الشیطان یعیدکم الفقر او یامرکم بالفحشاء. د دې نه د 224 پورې شپږ خبرې بیانوي. اوله خبره دا ده چې د خیرات په باره کې د شیطانی وسوسو نه ځان بچ کړئ، ځکه شیطان خلکو ته د بخل خبرې پړه کې وراسي، او شیطان خلکو ته وسوسې غورځوي. که ته خیرات وکړې نو غریبي ور باندې راشي، خپلې ضرورتونه دې ډېر دي، نه ضرورتونه په څه باندې پوره کوي. نو دا شیطاني وسوسه ده، الله ځان ترې وساتئ. الشیطان شیطان یلګون الفقر الی تاسو غریبۍ نه و یامرکم حکم کوي تاسو بالفحشاء په بخل باندې. فحشاء دلته معنی د بخل سره دی. والله یدکم الله وعده کوي ستاسو سره مغفرت د بخښنې د خپل طرفنه او د مهربانۍ الله فراخه د علم والا دی. یوتی الحکمت من یشا، په دې کې ترغیب ورکوي قرآن کریم ته، ورکوي الله پوهه د قرآن چا ده چې الله وغواړي. هم مخکې سیره بددارې چې مخکې دوه قسمه دغه، یو د الله وعده ذکر شوه، بل شیطاني وسوسه ذکر شوه. نو د دې دواړو مابین کې فرق هغه څوک کولی شي چې د هغوی سره علم د قرآن دي، نو ترغیب ورکوي قرآن کریم ته، ورکوي الله پوهه د قرآن چا ده چې الله غواړي. چا ده چې ورکړی شو پوهه د قرآن په تعقیص سره، ور ډېر ته خیر، ډېر ډېر خیر څه د قرآن فهم ته وایي. مال ته خیر ویلی شوی دی، او قرآن کریم ته څه ویلی شوی؟ خیر کثیر ورته ویلی شوی. دې کې ته اشاره ده چې علم دا ډېر غوره د مال نه. یو سړی مثال دنیا ته ځان وقف کو او ښه ځان مالداره کو، او بل یو علم ته ځان وقف کو او د ځان ښه عالم جوړ کو، نو د علم سره خیر کثیر دی. مال صرف خیر دی، خیر کثیر ته الله نه وایي، او د علم ته الله څه ووه؟ خیر کثیر ورته ووه. او ما یذکر الا اولو الالباب کې ته چې په دې فرق باندې عقلمند خلک پوهېږي، هر سړی دې نه پوهېږي. لکه د عامو خلکو نظر په دنیاي چې یو سړی مالدار شي، نو خلکو یې ډېره غټه ترقي وکړه، او د دنیا مشري وسوې یې ډېره لویه هستي ده، لویه هستي الله ورکړې ده. خو عام خلک په دې نه پوهېږي. عقلمند خلک په دې پوهېږي، یو عالم دی او بل مالدار دی. نو چې په چا کې عقل وي، نو هغه دا سوچ کوي چې د عالم ته الله ډېر لوی خیر نصیب کړی په نسبت د دې مالداره باندې. یعنې د هغه په زړه کې د علماو قدر وي، د مالدارو قدر د هغه په اړه کې نه وي. وما یذکر نسیان نه قبلوي مګر عقلمن، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر. په دې کې دوه قسمه مصارف بیانوي، ترغیب د انفاق ته چې الله تاسو کوم خیراتونه کوئ نو زه پرې پوهیږم ثوابونه به درکم، او بیا د خیرات دوه طریقې بیانوي، یو انفاق او دویم نظر. نظر دې ته سړی په ځان لازم کړي، یو سړي باندې یو شی لازم نه وي په ځان یې لازم وي. که زما دا پلانې کار وشو، یا دا مریض مې ښه شو، یا دا مسافر مې کور ته راغی، نو زه به دا ګډ خیراتي کومه، دې ته نظر وایي. نو د خیرات هم دوه طریقې دي، یو انفاق چې بغیر د نظر نه وي، او دویم نظر چې په طریقه د منښتې باندې. نو الله وایي زه په دې پوه یم، یعنې ثواب به درکم. وما انفقتم ما تاخر کوئ د سمان نه، یا منښت کوئ د منښتې نه، نو یقینا الله پاک په هغې باندې پوهیږي. په ان الله یعلمو کې ترغیب دی، الله پرې پوهیږي، یعنې ثواب به درکړي. وما للظالمین من انصار، دا وعید دی په ناجایز انفاق باندې، چې یو سړی په غلطه طریقه باندې انفاق کوي ته الله سوی ظالم وایي، او د ده به امدادي نه وي. نشته ظالمان لپاره څوک امداديان. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، په دې کې درېمه خبره ذکر کوي چې الله وایي د خیرات دوه طریقې دي، په پټه خیرات او ښکاره خیرات کول. د ښکاره خیرات هم الله وایي ښه دی، خو دا په پټه خیرات کول ډېر ښه دي، په دې وکې ښهوالی دی او د بل کې ډېر ښهوالی دی. نو ان تبدو الصدقات، الله وایي که تاسو ښکاره کوئ خیراتونه، ښکاره خیراتونه ورکوئ، فنعم ما هي. فنعم ما دا اصل کې داسې دی، فنعم الشيء او شيئا هي، ډېر ښه دی دغه شی د شیوالي په لحاظ باندې. او نعم ما په دې کې دوه خبرې، یو نعم ما کې جواز دی او بله معمولي ترجیح هم پکې. نو څه معنی؟ که سړی ښکاره خیرات کوي نو ښکاره خیرات جایز دی او ښه هم دی، پوه شوې؟ پې وروسته بیا څه وایي؟ وروسته وایي ان تحفوا وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، که خیرات پټ کوئ نو په هغه خیر لکم، خیر چې غر اسمیې تبذیل دی، دا ډېر غوره دي. نعم ما مقصد دی، ښکاره خیرات جایز دی او ښه هم دی، دوه خبرې دلالت وکړو، په جواز او په ښه والي. او خیرون اسم تبذیل دی، په غوروالي دلالت کوي او په فضیلت باندې. یعنی د پټې خیرات دا ډېر زیات غوره دی په نسبت د چا باندې؟ د ښکاره خیرات باندې. او بل دلته وتوتو الفقراء ذکر کو، په دې کې دې ته اشاره ده چې خیرات کې اول مصرف معلوم کړه، صحیح ځای کې ولګوه. مثال ته سوچ وکړه، چېرې حاجت د چا ډېر دی، ضرورت د چا ډېر دی، نو ضرورت د خلکو ته وګوره، ځکه د الفقراء ټکی ذکر کو. فقراء صحیح ضرورتمند دي، حاجتمند دي. نو چې کوم ځای کې ضرورت او حاجت ډېر دی، مثال په دې عموم خیرات کې سوه ضرورت ډېر دی، لکه یو چا نه مثال نغدې روپۍ ورکړي، او کنه په پوخ خیرات کې ثواب ډېر دی. مثلا یو سړی غوی الالی او په هغه پسې اوړه ډېر پخوي، نو د دې به پیدا ډېری، او کنه د دې غوی او د اوړو قیمت چا ورکړي، په مدرسه کې ولګوي، په جومات کې ولګوي، په جهاد کې ولګوي. بیا دا سوچ کوه چې مثال د کومې شعبې ضرورت ډېر دی، د مدرسې د جومات ضرورت ډېر دی، که نه د جهاد د مجاهدین ضرورت ډېر دی، نو هغه ضرورت ته کتل غواړي، په هغه طریقه باندې به خیرات کوي. یو خو الله تعالی لکه علما وایي، دا زکات چې دی دا حسن لغیره دی، حسن پکې د غیر د وجې نه راغلی، چې هغه دفع د حاجت د فقیر ده، د محتاج حاجت څخه ختمیږي. نو که هغه له نغدې روپۍ ورکړي، کېدای شي د هغه ډېر ضروریات وي، هغه پرې خپل ضروریات پوره کړي. د هغه مثال په کور کې جامو ته ضرورت وي، وړو ته ضرورت وي، چینی ته ضرورت وي، بل شي ته ضرورت وي. او که ته د هغې باندې مثال خیراتي ډوډۍ پرې پاخه کړي، نو یو ټیم خو به هغه ډوډۍ وخوري محتاجه، خو نور ضرورتونه بې غونډ پاتې. نو دی وینا ضرورتونه تم قتل پکاره او به دې ته ضرورت کم یو ډیر دی لکه مثال په عامه سطح باندې د جهاد د مجاهدینو ضرورت ډیر دی په نسبت د نورو شعبو باندې مثلا د جمعهتونو د جوړولو لپاره خلک ډیر پیدا کیږي د مدارس د آبادولو لپاره خلک ډیر پیدا کیږي خو د جهاد لپاره خلک ډیر نه پیدا کیږي هغه ضرورت ته به هم ګوري په دې به یو تو الفقرا دا ټکی اوسه ذکر کړو نو بیا دې کې بعضې علما داسې وایي چې کوم فرضي صدقات دي لکه زکات شو ښکاره ورکول غوره دي او چې کوم نفلي خیراتونه دي نه هغه پټه ورکول غوره دي خو صحیح دار چې دا د نیت سره تعلق لري یو سړی ښکاره خیرات کوي په دې خاطر چې خلک په معاف شي اقتدا وکړي او دانګې خیراتونه دا نور خلک ام وکړي نو بیا ښکاره خیرات کولو کې ثواب ډېر دی او که یو سړی په خپل نیت باندې یېرېږي چې لکه زه ښکاره خیرات کوم ریاکاري راپکې راځي نوم نامو شهرت راپکې راځي نو بیا ښکاره ورکول غوره نه بیا پټه ورکول څه دي غوره دي خپل نیت ترې سړی ګوري که نیت یې برابر و نو ښکاره خیرات دي وي که نیت کې کمزوري وه نو بیا دې پټه خیرات وکړي نو ان توم د سوله قادر نه وکړي تاسو ښکاره کوئ خیراتونه ښکاره ورکوئ خیراتونه په نعم ماهیا پس خری دا خیراتونه وین توفو اللہ که پتاوی ورکوی غریبان تو دا دیر غوری تاسو نرا اللہ بور استا نگوناون استا سن اللہ پاکار چه تاسو کوی دیدون که ری بی ما تا عمرون کسین نید دیو اللہ با ثواب درکی کریا کاری دب کیو اللہ با عذاب درکی لیس علیک هدا ولکن اللہ یهدی من یشاء پدې کې بیا ترغیب دین پاک ته الله وی کته یو چا باندې خیرات بند کی پدې خاطر چې دې محتاج شي مجبور شي ماته نو زبا په خیرات وکم او دې به ایمان ته آماده شي نو الله وینا تاسو خپل خیراتونه جاری ساتئ د خلکو توفیق د ایمان او د هدایت د الله په لاس کې دی لیس علیک نشتبتا بانی خداهم ددې هدایت لیکن الله هدایت کوي چاره چې الله وغواړي وما تنفقوا من خیر فلانفسکم درې طریقو باندې ترغیب ورکوي اول الله وخت تاسو فرض کوئ د مانن فلانفسکم په دې ساده ځانو لپاره ده الله چې کوم خیرات کوي نو پیدا ته تدرسیږي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا دویم ترغیب دی الله یې خدنه کوي تاسو مګر د پاد لټولو د رضا د الله دا د صحابه کرامو په اخلاص الله ګواهی کوي صحابه کرامو ته الله وایي تاسو کوم خیراتونه کوئ ستاسو مقصد صرف او صرف د الله رضا ده وما تنفقوا من خیر دریم ترغیب دی چې الله وایي کوم خیرات ته کوي نو الله یې پوره بدلې درکړي او تاسو سره کوئ د مال نه پوره بدلې ستاسو او تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي للفقراء الذين احشروا في سبيل الله په دې آیت کې مصارف د خیرات ذکر کوي مخکې د انفاق د خیراتونو د صدقو بیان وش نو اوس الله وایي چې ګورئ مصرف پېژندل ضروري دي مال لګیا خو صحیح ځای کې مال ولګوه په کار داره چې مال په هغه چا ولګې چې غریب وي او د الله تعالی په دین کې ساری د الله تعالی د دین نه د دنیا کاروبار روزګار تجارت ملازمت زراعت دې ته نه وزګاریږي نو الله اصل مستحقین د خیرات او د صدقو د زکاتونو دا خلک دی لکه مثال د دې زمانه کې دی مثال څه دغه دی دا د مدرسو طالبان دي یا دانګي مجاهدین دي د مدرسو طالبان یا مجاهدین دا د الذین احشروا فی سبیل الله مستغفری چې دی د الله په لاره کې بند دي څوک په علمونو باندې بند دي او څوک په جهادونو مصروف دي او لا یستطیعون ضربا فی الارض مزدوری ته وزګار نه وي بل ځینې ځای کې مزدوري هم نشي کولی ځکه د ګرفتارۍ خطر وي او یا سمهو الجاهل اغنیا خلکو ته مالدار ښکاري ځکه سوال نه کوي ځان سوال نه ساتي نو للفقراء معنا دا صدقې هذه الصدقات دا صدقة للفقراء دا دي پا غریبانو آ کسانو چغبن شو اذا الله پلارکی لکر نبی اسلام زمانه کی اصحاب سوپو مسجد نبوی کی دیرو آلتا بی قرآن و سنت ازده کول خوشی کن بر دعوت و جهاد وقت راتن بی با دعوت و جهاد لتن او لا یستطیعون وسی دکی زور بند سخبر کولو کل با نبی رسان رو چا خیراتی شیع ورک لحدیه برارا نبی رسان بردی شیع و جه خوالل او کل افدی بانی لوگا تندم دیر زیاد تیری دل وسی نکی سفر کولو پزمکی چزمکی سفر وکی مزوری و کاروبار و تجارت وکی او یا صاحب هم الجاهلو گمان کئی پدی بانی ناخبر اصل اغنیا دمالدارانو بعضی ناخبر خلکو تا او جاهلان تا چنی مالدار اخ کئی دی خلکو انتا دیر مالدار دی لکا روزانه اخت غڑ کری او سپا و ستره گرزی نو خلکو تا مالدار اخ کئی دی او منت تعفو فی دو وجه دو سوال نکولونا لچان سوال نکئی تعریفون ته پی یعنی بسی ما هم پا علامو بانی دا علامون اللہ وی معلومی گی کارا خود شا تا دا نوی چیز من کسا نشتا خود علامون معلومی گی لا سالون الناس وانکی خلکون الحافن بی زورتا الحافن بی زورتا الحافن پا واز خلبانی وما تون بی قومن خیرین آتا اشخار که لکمان نیقین اللہ فاقی پویده اللہ پویده سواب بیدر کی الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بديكي أوقات دا انفاق بياني شي خيرات سلاكي دا خيرات دا شبيم كوليش اللاوي دورزيم كوليش وپتهم كوليش پخكاريم كوليش المقصد دار دي دا پارا سواقت نده خاص اكا باج بدتيان چي دا جمعش في خاص كدي اكثر دي خطا ناقو كي دا بدتيان جمعتون چي امام صاحب د جمعه په شپه باندې وختي جمعه تر هغه د مازیګر نه ناشي ځکه د ماښامي کې خلک ته دا خیراتي ډوډۍ ډېر راوړي څوک ډوډۍ ګانې راوړي څوک تلواو پراټې راوړي چا یو شبل شجرې پوخ کړی نه د جمعې شپه خاص نه ده یا مثلا مړی وشي اوله ورځ د شومې لپاره خاص نه ده بلکې الله وی خیرات د شپې هم کولی شي د ورځې هم کولی شي او بل په پټ او ښکاره خو دې کې د الیل مخکې کو په انهار باري په دې کې دې ته اشاره ده چې د شپې خیرات غواړې د ورځې نه او سیرنې په علانیتن مخکې کړی همدې کې دې ته اشاره ده چې په پټه خیرات دا غواړې د ښکاره خیرات نه اگر چې مخکې مو چې دې زیات تعلق به د نې سره او ترغیب هم دی انفاق ته چې الله په هره طریقه ته انفاق کوي الله با اجر در کی الله با دیر و غم ختم کی ها کسان چه خر که پن مان ندش فیو دوره دی پا پت و خکاره بانی دیل اجر در دیل پا نیز رب دریو بانی نبا یر رب دیو بان نبا دی غم جنی الذین یا کولون نردی با دیس پوری دویم باب ختم شو دویم باب کی یو سلور میسان نبیان شو شپک شرطون بیان شد قبولیت دین پاق بارکی او بید انفاق بارا که او سنوری زوری خبری بیان شوری الازین ندرین باب دا سلوری میسی شروع شو دا باب دو سو دری اتیا پوری پا دی که دسول مسئله بیان ای غاٹی خبری دسول متعلق بیان دی او دا غیش را زجر و تخفیف و بشارت هم ذکر کی او بی اغا امور انتظامی بیانی گی پایات دا مدائنی کی دو گدایات کی نلای الذین آکسان دی ینفقو یاکولون الربا الذین حقا کسان پا دیکی زجر دی سود خورو تا اللہی پا کار خدا و چه دی دی جهاد دفارا مال نخرش کنی وی اللہوی دا زالیمان مال نخرش کنی بلکی اولتا سودو نکنی یعنی پا کار داو چه بلعیواز خیراتو ندی کنی وی دی خلکو لا خرج روپی ورکی پا سود بانی نو دخل کنه عوضونه بدلی اخری نو پایات که او زجر ده سودفارو تا او دویم پایات که رد ده پاقه چا بانی چه اغا ده جنات و دراتون اینکار که بعضی داسیم شتا چه اغای پا انسانانو بانی جنات نرازی اکنه سب عام داکتران ده دین خلاف دی نو پاغی امراد دے دیات نخکارا معلوم شوا چی کل کل پا انسانانو بانی پیران راجی او درین پا دے کے دیتا اشارہ دا چی در نصف پا مقابلہ کی قیاس کول دا صحیح ندی لکا دیو ان مل بیع مثل الربا دا سوری قیاس کول پا بیع بانی لکا اخستل خرسل ور روا دی نو دا قرنگی سونم چی دے حلال دین اللہ پا غیر ردو کو چی وحلل لو البیع وحرم الربا سود او سودا یو شانتی نده او خسل خرسون اللہ حلال کردی و سود اللہ تعالی حرام کردی نو اللذین اللہ یا کسان چی خرش کئی یا کنن ربا چی خوری مال دا سود نده دی بند را پورتا کی دا قبرون ناما گرسنگ چی را پورتا کی آقا سی تخبتو شیطانو چی گرد ورد کلی دل پیرانو گرد ورد کلی من المسجد وجه در سیدلونا ان یو سری بانی پیران ناغلی نو د پیرانی سری ټول نقل و حرکت گرد وردی دانگی دی بند قبرون دا سی گرد ورد حالت کی راپورتا کی دی پیرانیانو شانتا د سودونو ډیر زیاتې سزاګانې بیان شوې دي خو یو ځای د یاد کې ذکر شو چې قیامت پر ورځ چې د قبر نه راپورته کېږي دا حالت به وي ذلک دا په دې وجه بیان نوم قبر ځکه دی ویل انما البیع یقینا خرڅول مثل الربا دا په شان د سود باندې دي یعنې مقصد دا دی د تشبیه د سود ورکوله د چا سره د بیع سره دیتا و تشبیه مقلوب وی دی اصل مقصد داو چه ربا پشان ده بیه ده لکه سنگ چه بیه حلال ده نسود که ولدام حلال دی سلیه خستل خرسول که دسته ده پاره ده منافع و گاتی ده پاره و داننگی سود منگ ده قرز روپه ورکو پا منافع بانی نو ده سودی پا ده بیه بانی قیاس کهو خواه تشبیه اولتاکلا اصل که ده الربا مثل بیه خودی وید البیع مثل ربا ډېرې مبالغې د وجه ده وحل الله البې دا پلنا رد کوي الله حلاله کړل د خرڅول او حرام کړل د سود کول پس هغه څوک چې راشي هغه ته نصیحت د رب د دنه دی مانه شو فله ما سلف نو د لر هغه څه دي چې مخکې کړي دي څه معنی که د مخکې د حرمت نه مخکې چا سود کړی نو په هغې نیولی نه دی خو د حرمت نه وروسته چې سود کوي نو بیا سره نیولی دی الله به تپوس کوي و امر الى الله معاملت د الله تعالی ده قیامت حساب کتاب یې په الله دی و من هغه دا څوک چې راوګرځي سود ته د دې حرمت نه وروسته بیا یې سود کاو نو الله وایي دا کسان جهنمیان دي یو سړی سود کوي او سود حلال هم ګڼي نو دا به همیشه جهنمی ولی ځکه سړی چې سود حلال وګڼي نو په هغه کافر کیږي او کافر همیشه جهنمی نو ومن عادن هغه څوک مراد دی چې هغه سود کوي او حلال ام ګڼي ځکه چې سود کوي او حلال نه ګڼي نو بې کبیره ګناه ده بې کافر نه دی او همیشه په جهنم کې نه دی وخت پورې وي هم دی پیاده جهنم کې خالدون همیشه وي یمحق الله الربا ويربي الصدقات په دې کې به ترغیب ورکوي خیرات ته او تهجیر ورکی پا سود باری چند لا پا دو سود خورو مال بی برکتا کئی بی اثر کئی او کسو چی سرقی و خیراتو نکئی دا پا مال که اللہ تعالی برکت غرزی اکا اللہ تعالی دیر غیرتی زانده یو سلی خیرات کئی دا اللہ در ازار پا مال کمی پا اللہ دا مال کمی گی نا دی مال که اللہ جرت راولی او سود خور دا اللہ خلاف مال دیرهی نو غیرتی زاد دا مال کمی ځکه الله خو ډېر غیرتی زاد دی نو سودخور دغه د مال اثر او برکت کم کی روپۍ به سخی ډېرې خو مشکلات به پنه حل کیږي او چې یو سړی صدقې او خیراتونه کوي نو یو خو هغې ته مشکلات ډېر نه راځي که مشکل راشي په اسانۍ به حل کیږي په لږو روپو کې به الله اثر او برکت ډېر غورځي لږې روپۍ به وسی او ټوله میاشت یا ټول کال به دغه په ضرورت به وي پوره شي نو يمحق الله الربا ختم الله مال د سود لره او ډېری صدقو لره الله مینه نه کوي د هر کافر ګناهګار سره کفار چې سود حلال ګڼي اسیم چې سود کوي ان الذين امنوا سبشهادت هغه چا ته ذکر کوي چې د سودون نه ځان ساتي یقینا کسان چې ایمان نړۍ عمل کوي نیک پابندي کوي نمانځه ورکوي زکات واتو زکات د سود په مقابله کې ذکر کوي چې سودونه نه کوي بلکې زکاتونه ورکوي نو دی لدی بنده را پنی در رب در یونو با یه رای پدی بانی نو با دی غمجنی یا ایوه الذی آمنوا اتقوا الله ای مومنان ویلگی در اللہ نو وزرو پریدوی ما بقی اشفاتی من در ربا در سودنا ما بقی من در ربا مقصد داره در سود رو پید چا تا پایدی ناغو تا پریدو تیم بیخدا نتی او شلی لی دولا که روپی ورکری چې کار پس به دو نیم لاکه را کې نه 500 سوچ را ته پرې ده ان کوته مومن کو تااسې مومنان فلم تاپ لپ د نو به حرب من الله ورسولی تخویب د سودخورو ته سودخورو ته الله که د سود نه نهقللارېږي نه الله بیا زما جنگ ته تیار شي الله جنگ وڅنګهي د دې مقصد داره چې مسلمانان له دا په کارې چې د سودخورو سه جنگ وي د مسلمانانو حکومتي یا د مسلمانانو قوی تحریک او نظمی چې د سودخورو سره جنگ کولی شي نو په کار داره چې په دې وسه جهاد او جنگ وکړي ځکه د جهاد او د قتال ډېرې وجې دي په ډېرو ګناهونو باندې سره قتال او جهاد کولی شي نو یو پاکې سره سود هم دی چې مسلمانان له دا په کاري چې علاقه کې سودخواره یو سود نه پرېږدي نو د هغې مقابله کې د اعلان د قتال وکړي او په هغې د جنگ مسلط کړي فایل نن تا په لوک راکان مونږ کو سننه مونږ نه شوینه پاده نو خبر شي په جنگ الله د پیغمبر باندې الله تعالی د جنگ کې چاته سود خورو ته دای دوی مغه ته سزا بیان شو یو سزا مخ کې بیان شو چې د قبرونو باندې پیرانیانو شن راپورته کې یو سود خور خلق او بل سود خورو ته نه د جنگ اعلان کوي سودونه نه سبا ډیر عام دي شان نه ډیر خلق بل سودونه خلاصي لکه ډیر خلق چې په غاڼه باندې پټی نشي دي ملکونو کې دا غاڼې هم ډیر دي نو دا ګاڼې دا هم ټول سودونه دي یا چاله په قرض روپۍ ورکي او څه وخت پاسې روپۍ ډېرې غواړي یا مثلا دکان یا پټی په اجاره نیسي او د مخکې نه ورڅه قرض ورکي دا قرض وایي نه ورته اجاره ترې کم اخلي نو دا هم سودي معاملات دي دکان بازارونو کې هم ټول دا معاملات دي یو دکان دی مثال درې څلور لکه 15 لکه روپۍ دکان ونیسي نو بیا د هغه قرض د وجې نه هغه ته هغه کرایي کمیږي یو دوکان مثال 15 روپۍ کرایي ارزي د ده نه 3 زره مثلا اخلي نو دا ټولې سودي کاتي دي که الله نبي څه وایي کلو قرض جر نفن په ربا هر قرض چې هغې کې پیدا بنده ته حاصلېږي دا سود دی نو نن سبا دا سودي معاملات چې ډېر زیات دي خصوصا دا د ګاڼو مسلې مخکې ډېرې چیز دي اوس هم شته په دې علاقه کې هم شته دی چې ډېر خلک دا ګاڼې کوي حیران کې الله ورته د جنگ اعلان کړی او الله وایي ان تبتم فلکم که توبه هم ویستله خو ګورئ توبه دا نه ده چې یو سړی وزه دې وخته پورې مې ګاڼه کوله دې نه وروسته بیا نه کوم نه نه دا مخکې چې د کومه پیدا دې پټي نه حاصله کړي دا بېرته ورکوي مقصد دا دی د پټي اجاره به حساب کړي 15 کاله ساس یو پټی ګاڼه دی نو په دې کې چې تا ته کومې دانې میلاو شوي نو هغه دانې به بېرته مالک ته واپس کړي چې مالک ژوندی وي هغې ته به واپس کړي او معلوم وي او که مالک ژوندی نه دی یا معلوم نه وي هر حرام مال کې دا قانون دی نه به خیراتي ورکوي او نه به دا کوي چې دې کومه اصل مالکان هغې ته د الله ثواب ورسوي یو سړي څه حرام مال وي او د حرام مال مالک نه وي معلوم نو د هغې به دغه طریقه ده چې هغه حرام مال به خیراتي ورکوي خو نه ورکوي ثواب نه کوي چې الله پرې ماته ثواب راکړي ځکه په حرام الله ثواب نه درکوي نن نیت به دا کړي چې زما غاړه ازاده شي او د دغه مالک تر دې ثواب ورسیږي نو و ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم دا مقصد شو توبه م دا نه ده صرف سره ګاڼې پرېږدي ګاڼې او سود پرېښودل توبه نه ده بلکې د دې سره که د چا نه دې په دغه ګاڼه او سود کې کومه پیدا حاصله کړي او مالک ته واپس کړي فلکم رؤوس اموالکم ستا دپاره سرونه د مال دي سرونه د مال شي رأس المال چې ورته وایي رأس المال به څنګه وي یو سړي ته دې 2 لکه روپۍ ورکړي 15 لکه ورکړي دغه ته رأس المال وایي دغه رأس المال به تا ته درکړي او نور دغه سودي کومې روپۍ چې یا کومه فایده یې دغه مالک ته ورکړي لا تجرمونه تاسې به ظلم نه کوئ ظلم به نه کوئ د سود روپۍ او د ګاڼې روپۍ به نه اخلي ولا تظلمو ستاسې دې هم ظلم نه کیږي چې هغه اصل مال څوک درنه کړي 2 لکه دې چاته ورکړي هغه هم نه درکوي نه هغه سړی تا ته د 2 لکه روپۍ واپس کی، او ته دغه د سود چې کومې روپۍ دي یا د ګاڼې کومه پیدره دا واپس کړه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، دي كي بل ادب او طريقه بيان اي انه كي سره قرضدار غريب دي نبي او تلګ انتظار وک مثلا نو سره مجبور دي سنه 2 لک روپيه خص یو غاڼه پټه درکلې نبي د سیو وک چې ته هغه تر خپل غاڼه پټه واپس کا او ستا 2 لک روپيه چې هغه تلک صبر وک چې کله وس بس یو تا نه به دغه 2 لک روپيه درکې. او دا په ار قرضونه کې دا قانون دی چې هغه د سود په طریقه کې په بله طریقه ای چې سره مجبور دی هغه ته انتظار کې. نو این کان کوی دا قرضانه زوست غریب پناه دی تو انتظار اله می سره تر مال داري پوري چې هغه مالدار شي، مالدار شي من است حق در کول شي. و انت سو د اوتا خیرات کوی دا ډیر غوري تاسو نه اکتا سی پوي گئی این کوندن تعلمون کو پتا کې الله وسی علمي دا خوبت په علم معلومیږي چې یو سړی شړ او جاهل یې نه پوهیږي هغه ته خو خیر په دې کې ښکاري چې را په دې سود او دې ګاڼو باندې څه لږه ګټه وکړم او څه منافع پرې حاصله کړم. وجه دا چې هغه علم نه، ځکه اکثر دا کارونه جاهلان خلک کوي چې دې خبرو نه پوهیږي. چې مثال هغې ته د روا او د ناروا پته هم پکې نه لګي او د عذابونو پته هم ورته نه لګي چې دې کوم کوم عذابونه دي. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، په دې کې تخفیف اخروی ذکر کوي. الله وی ګور د قیامت ځان ته را په یاد کړه، که ته دا غواړې چې د قیامت په سخت ورځ الله ستاسو اسانی وکړي نو تم د خپل قرضدارو سره ګه اسانی وکړه، نرمي او سړی رمه کوه. حدیث کې دا راځي یو سړی او د نیکه یو نیک کار هم نه وکړی، خو صرف دا صفت پکې و چې خپل خادم ته به وویل خو یو څوک غریبي هغه ته قرض چې نه معاف کوه او کومالدار هغه ته فوري قرض مه غواړه، لکه په قلارې ته غواړه، نورې څه نیک عمل نه وکړي. په دې وجه الله تعالی دا قسم ښه معامله وکړه او الله یې ګناهونه معاف کړه او جنت ته بوت. نو الله وایي که ته دا غواړې چې د قیامت په سخت ورځ الله زما سره نرمي او اساني وکړي نو ته هم د خپل قرضدار سره ګزاره وکړه. ودګه دا ونه ته معاف نه شوه کې الله ته بیا پوره ورکړی شي هر نفس نه چې کوي توفا پوره ورکړی شي، پوره به څنګه ورکړی شي سورت زلزال کې براشي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، که د ذرې مقدار د نیک کار کړی د هغې ثواب به هم ویني او که د ذرې په اندازه ګناه دي کړي د هغې عذاب به هم ویني. علما وایي چې دا د نزول په اعتبار باندې اخیری آیات دی، دا چې کله نازل شو نو په دې شي نه بیا رسم بې نزي و پاتې شوی دی. ځینې علما درې ورځې وایي، څوک ووایي څوک یو ویشت څوک یو اتیا ورځې وایي، درې یا اووه یا یو ویشت یو اتیا، دومره ورځې وروسته نبی علیه السلام یو پاتې شوی دی. بیا پوره ورله شي نو سمندر عامه چې کړي او په دې باندې به ظلم ونه کړی شي. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، په دې آیت کې هغه بیا امور انتظامیه بیانوي، دې ته آداب وایي او دې ته امور انتظامیه وایي. مخکې مونږ ویلي وو چې د جهاد سره سره الله امور انتظامي هم بیانوي چې مسلمانان منظم شي او د دې اتفاق اتحاد برابر شي او صحیح جهاد وکړي. ګوره دای سب باره انفاق فی سبیل الله کړه، خو د دې سره امور انتظامي هم په آخر کې بیانوي. لکه مخکې د جهاد په حصه کې درې قسمه امور انتظامیه بیان شو، نو اوس د انفاق سره امور انتظامیه بیانوي. په دې یاد کې د معاملاتو مسلې بیانوي او ډېر مسایل د معاملاتو متعلق بیانیږي، تقریبا 24 پورې مسلې بیانیږي په دې یو آیات کې. او د دې یو خصوصیت دا دی چې دا په ټول قرآن کریم کې اوږد آیات دی، د دې عمره اوږد آیات بل نشته. د دې نوم د آیات المدائنه او آیات د دین، آیات د دینه متوي د مدائنه متوي، کله کې د قرضونو او د قرض معمولو بیان دی کی. او د آیات کې اوسل آتیش کریمی دی 1540 په دې کې حروف دی او د دین ډیر احکام ثابتیږي. منگ تقریبا کې دې شو ویش خو احکام من ذکر کو چې دا احکام دي ثابتې یا ایها الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوا دا ولا جمله ده په دې جمله کې درې مسلې بیانې یوه مسله دا چې په قرض باندې خسر خرڅول جایز دي که اذا تدینتم کله چې الله یخسر خرڅول کوي بدین په قرض باندې قرض معامله کې مسمان قرض مانی شیخ اصل جائز دی خودویم علاج دی مسمان نیتا با معلوم بی لکن بعد خلی دکاندار نا قرض شیر داری وڑو چیو چی نیتی داری خود نیتا و سن معلوم بی ایروی قرض زیرا که دانو چی قرض با کل در کوم نا دا طریقه غلط دا عام خلق دا طریقه کئی لنا علاج دی مسمان وی پا کادار چی نیتا معلوم بی چی مثال ابتا یا میش یا دو یا دریمش پاس پر روپی در کومه او دریم الله پاک تو بو لیکل دا ضروری لیکل پکار دی نو ګور یو دا چې نیټه معلومه چې لري لیکلو کې پر رجستر کې چې یو مې شپاس با دا روپۍ تا ته در کومه زه نو درې خبرې دی اول جمله نه سم چې قرض ما په قرض باندې شخص تل جایز دی دویم نیټه تعین ضروری او بل لیکل ضروری وليكتب بينكم كاتب بالعدل په دې آیت کې نورې دوه خبرې بیانوي درې خبرې دې کې بیانېږي یو دا چې ول یکتب بینکم کاتب بالعدل په کاتب باندې لیکل فرض دي که نور کاتبان نه وي نو فرض دی که نور کاتبان وي نو بیا فرض دی کفایي دي نو یو دا چې کاتب باندې درې څلورمه مسله دې جمله کې شوه لکه دې جمله کې موږ ویل درې مسلې دي او درې مخکې تېر شو نو څلورمه مسله دا شوه چې په کاتب باندې لیکل فرض دي او دویم دا چې بینکم وی نو څه معنی د لیکلو په ټیم کې به دواړه جانبین حاضر وی بای او مشتری به دواړه صحیح حاضر وی لکه دکاندار به هم حاضر وي او دا اخیستونکی به هم حاضر وي او شپږم دا چې بالعدل عدالت یعنی صحیح لیکل به کوي کمې زیاتې به نه کوي په یو سړي باندې مثال 5000 قرض دی 5000 به پوره دی کی دا نه چې 5000 به څلور زره ودی کی یا 5000 به شپږ زره ودی کی دا عدل نه به کار اخلي مبهم مجمل الفاظ هم لري کی چې سره نتیجې لانجې نه جوړیږي او دا ټول هدایت د دې لپاره بنیادی کیږي چې دې نه سره لانجې توقع نه جوړیږي ځکه چې لانجې ته جوړ شي د مسلمانانو منځ کې بدنظمي راځي اتفاقي خرابیږي نو دې خاطر باندې علما وایي چې کوم عقد او کوم جهالت چې هغه مبزي نزاع ته هغه بیا صحیح ناروایي سړی اخیستل خرڅول کوي او د هغې د وینې وروسته بیا لانجه جوړیږي مثال نیټه نه ده لیکل شوې دې نه لانجه جوړیږي یو به وچې لکه زما د قرض وخت پوره شوی قرض مې راکړه بل به قرض نه ورکوي نو دې نه لانجې جوړیږي نو بنیادي دا خبرې دې د پاره دی چې لانجې وروسته نه جوړیږي نو ول یکتب لیکل نوي ستاسو مابین کې لیکون یې په حساب باندې ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب دا دریمه جمله ده د دریمه جمله کې هم یو دوه مسلې بیانوي اووه مسله دا ده چې انکار د کتابت نه به نه کوي لکه مثلا لیکلو ته ضرورت راغلی ته لیکل کولی شي دکاندار ته وایي چې راشه تا خبر لاله ولیکه نو د لیکلو نه به انکار نه کوي او بل تی دام معلوم شوا چی لیکن دام علم شرعی دا کما علمه الله الله زان تا نسبت کی او چا تا لیکن یادی دا لیکن ام یو علم شرعی او چا تا اللہ تعالی دا لیکن و چل یاد خود لی دام دا اللہ نعمت دا اللہ شکر دی پیدا کی ولا یا با انکار دن اکات من لیکن گیا چی لیکن و کی لکا سنچ خود لکی تا اللہ پا لیکن بیدی لیکن و کی وَالْيُمْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا دا بلا جمله ده په دې جمله کې نور درې مسائل بیانوي نهمه مسله دا ذکر کوي چې په دې کې د لیکلو طریقه بیانوي او دې ته اشاره کوي چې په لیکلو کې د قرضدار اقرار لیکل ضروري وَالْيُمْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ مقصد داري چې بیان به هغه څوک چې په قرض پوري لکه مثال په تا دکاندار 5000 روپۍ قرض دی نو ته بیان وکړي چې ما باندې د دکاندار 50 روپۍ قرض ستا د خولې بیان بری کړی کی یو مسند کې داره بل الله ول یتق الله چې بیان کې نو د الله نه بیره کې هسې نه چې په تا قرض ډېر یو ته لږ لیکې یا په تا باندې ښه شی قرض یو ته بېکاره شی په قرض کې لیکې او دریم حکم ملائف خصمین شین د خیانت نه ځان ساتي خیانت دې نه کوي نو ویم للذی بیان دیو کہ اصل علی الحق املا بیان کول ته ویل کی نو کپ خوا زمانہ کی د مدرسین بغړ غړ درسونه بو نو په هغه درسونه کی کلا په زورګونه او کلا کی په لکونه خلق ناس یو لاک خلق دو لاک غړ غړ درسونه دا سیر شوی سلور لاکو پوری هغه ته به आवाज نه رسیدل نو په هغه کی به املا کیدل املا بسنګ کیدل که مثال عالم به هغه حدیث به بیان او چې حدثنا فلان عن فلان نو اخو بل کس نو صاحب حدثنا فلان عن فلان بیا بل حدثنا فلان عن فلان په دې طریقه په غونډه مجمع کې به आवाज خریدا او خلکو بلی کل کول په زمانه کې سهولتونه دومره نه وو نو د درمی قلمونه به مشمانه ای بوي مشمانو ته به کسان ناسو اکثر به کله مشمانو ته لس کسان نه جمع شوي وو دا یو مشمانه نه به لس کسان لیکل کول دغه تاسو املا او بیان ولی من الذي بیان یو کا سچ پای باندې اخی ولی ته فن لاوری ده نه چې رب ده ده ولا يفخس نه کوم دې نه یو شی لره فاین کان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا لا يستطيع يمل له هو فليمل الولي بالعدل په دې جمله کې هم یو دوه مسائل نور بیانای یو مسله داره چې د عذر په وخت کې نیابت د مدیون جایز دی مقصد دا دی په یو سری باندې حق پورې دی هغه معذوره دی معذوره څنګه دی سفیهن یا دا دی چې هغه سفیه دی قمقل دی او ضعیفن یا کمزوره دی یعنی مقصد دا دی بیمار دی یا بوډا دی او لا یستطیع یمله یا دغه مدیون په خپله بیان نشي کولی مثلا چاړه دی بیان نشي کولی یا په موقع حاضر نه دی بیان نشي کولی نو فلیملل ولیه بالعدل بیا د هغه په ځای باندې د هغه رشته دار چې کوم دی هغه هم بیان کولی شي هغه د ده رشته داري او دا نه وي که د ده وکیلي ترجماني وسي ټول ته مراد دي وشوی بي. یو سړی په خپله بیان نشي کولی ولې نشي کولی قمقل دی یا کمزوری دی کمزوری څه معنی بوډا دی یا بیمار دی یا چاړه دی بیان نشي کولی یا مثلا د کاتب په ژبه نه پوهېږي لیکل په اردو کې غواړي دی په اردو کې خبره نشي کولی نو په جملل ولي یو مقصد داری بیا د خپل یو نایب مقرر کړي چې هغه نایب بیان وکړي چې دې سړي څه ما دا معاملات کړي دي او په ما دا قرضونه دي هلې دا بیان وکړي نو پاین کان له یک شری واکس علی الحق چې پای من حق پورې دی سفیان قمقل دی قمقل دا دنیا په کاروبار نه پوهېږي او ضعیفن یا کمزوری دی ډیر بوډا یا ډیر بیمار دی او لا یستطیع یمله یا بیان نشي کولی بیان ول نشي کولی لکه موږ ویل چاړه دی یا د کاتب په ژبه نه پوهېږي یا په موقع نه دی حاضر فلیملل نو بیان دی که ولیه د هغې ولی دا هغه چې کوم رشته داري او دا هغه کوم نائب وي هغه دې بیان وکړي ولی نه مراد اصل کې نائب دی هغه نائب که رشته داري که هغه ترجمان وي که هغه وسي او وکیل هر یو شي بلعدل په انسان باندې واستشهدوا شهیدین من رجالکم په دې جمله کې نور مسائل بیانوي یوه مسله دا بیانوي چې په معاملاتو کې قرض معاملاتو کې ګواهان هم ضروري دي یو لیکل ضروري دي د هغې بیان مخکې وشو او دویم د لیکلو سره ګواهان ضروري دي چې ګواهان په کې ځکه چې ګواهان نه وي نو بیا هم وروسته لانجې پیدا کیږي نو یو ګواهان نیول دا ضروري دي بل ګواهان کم از کم دوه په کار دي او دریم دا چې ګواهان به بالغان وي ځکه مر رجالکم رجال هغه ته وایي چې بلوغ ته رسېدلي بل دا چې دغه گواهان به مسلمانان دي، ځکه من رجالکم، د دې کوم نه مراد څوک دی؟ مسلمانان. او بل ممن ترجون من الشهداء، گواهان به هغه څوک دي چې هغه د هغې شهادت صحیح قبولي. لکه مثلا هغه داسې عادلانې او هغه اعتمادي خلک، نو وستا شو الله گواهان ونیسئ. په قرض معامله کې دوه خبرې ډېرې ضروري دي، یو لیکل ضروري و د هغې بیان مخکې وشو، دویم گواهان مقرر کول ضروري دي، د هغې بیان دې جملو کې کوي. وستا شو د گواهان ونیسئ، دوه گواهان ستا د نارینه ونه اکثر لیکل نه کوي او گواهان نه وي، نو دا لانجې ځکه ډېرې پیدا کېږي. تا څومره معاملاتو کې دا لانجې راځي، د دې بنیادي وجه دا چې د وخت نه پکې د شریعت خیر نه وي ساتلی شوی، د لیکلو پروا نه وي، د ګواهانو خیر نه ساتلی کېږي. فإن لم يكن رجلان كن ودو نارینه فرجول، نو یو نارینه و امرأتان او دوه زنانه. ګورئ ګواهیان مختلف قسمي، بعضې داسې ګواهیان شته چې هغه کې څلور ګواهان په کار، یو ټول نارینه ضروري دي. لکه مثلا د زنا په باب کې څلور ګواهان په کار دي، او څلور اړه بسئ نارینه بی. او دویم قسم داسې چې په هغه کې دوه نارینه ضروري دي. دریم قسم هغه دی چې په هغه کې یو نارینه او دوه زنانه ګواهي کولی شي، لکه عام معاملات شریعت کې دغه ذکر کوي. څلورم قسم داسې ګواهیان دي چې په هغه کې یوه زنانه هم ګواهي کولی شي، لکه بعد زنانه خفیه مثال حالات او خبرې ناکی وزن هم گواهی کولی شي. نو دلته و چې دوه نارینه په کار دي، که دوه نارینه نه وي بیا یو نارینه او دوه زنانه هم کافي دي، خو دوه زنانه دا قایم مقام د چا بی؟ د یو سری بی. نو دې کې دې ته اشاره ده چې زنانه د نارینه سره نه برابرېږي. لکه نن سبا حکومتونه هغه زنانه د نارینه سره برابر ګرځي، دا د جاهلانو طریقه ده، دا کفري طریقه ده، د شریعت او اسلام نه خلاف طریقه ده چې زنانه د نارینه سره سړی نشي برابرېدلی. ممن دغه چنه ترځونه تاسو خوښوي من شهدا د ګواهانو نه، خوښوئ د ګواهانو نه مراد څوک دي؟ عادلان، چې عادل به ځکه خلق عادل ګواه خوښوي. ان تزویلنه چې هر شی دهما د یوې دې دواړو نه پتو ذکر احداهما، ور یاد به کې هغه یوه الاخرا هغه بلې ته. دې کې دې ته چې په زنانه و نسیان ډېر راځي، د زنانو نه ایر ډېر کېږي، ځکه د زنانو په مزاج کې برودت او یخوالی ډېر وي، نو په دې وجه د هغې نه خبره هم ډېره یېرېږي. او دا هم ته معلومه شوه چې په ګواهانو کې که د یو ګواه نه خبره یېره وي، نو بلې وریادولی شي. د دې اول احداهما نه هغه یېرونکې زنانه مراد ده، او د دې دویم احداهما نه هغه یادونکې زنانه مراد ده. د دواړو مصداق یو نه دی، بېلابېل مصداقونه دي. ولا یاب الشهداء اذا ما دعوا، دا اوس تاکید د پاره به امر کوي چې ولا یاب الشهداء انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوا، کله چې راوبلل شي. څه معنی؟ که ساله به لانجه جوړه شي د دې داین او مدیون مابین کې او ګواهۍ ته ضرورت را دی، نه ګواهان دې بیا څه نه کوي، انکار دې نه کوي. گواهی کې دوه، یو تحمل د شهادت دی او یو ادا د شهادت ده. تحمل د شهادت دا معنی یو سړی په یو خبره کې گواه جوړیږي، او بل ادا د شهادت ده د قاضي په مجلس کې بیا د گواهی ورکولو ضرورت راشي. الله و چې کله ضرورت وي دا گواهان د انکار نه کوي. ولا تاسم ان تکتبوا صغیرا او کبیرا الی اجله، د دې جملې مقصد داره چې کتابت نه انکار مه کوئ، په دې وجه چې یو سړی ویل دا خو معمولي خبره ده، لیکلو ته ضرورت نشته، یا دا خو غټه خبره ده، خو سیم نه یېرېږي، نو سړی لیکو. نه الله وایي نه داسې مه کوه، که وړه خبره وي نو هم وی لیکه، که غټه خبره وي نو هم وی لیکه، په ځان یې بوج کوه. الله یې مشرې کوي چې ولیکئ دې ته، نه وړه خبره وي که غټه وي، د خپلې نیټې پورې. ذلکم مقصد عند الله، دا کار ستاسې ډېر انصاف باندې په نیز د الله باندې. د دې پیدې ذکر کوي چې دا لیکل ولې ضروري دي او ګواهان مقرر کول ولې ضروري دي. د دې درې پیدې دي، یو ذالک مقصد عند الله دا ډیر انصاف پاری پنیز د الله باندې په دې طریقه کې انصاف دی و اقوم للشهادت او ډیر برابر دی لپاره د گواهی سمانه به گواهان سی گواهی چې لیکل پکی نو گواهان سی گواهی وکړي دریم و ادنا ډیر نذیر الله تر تا وي تاسو بشک نه کوي په یو بل باندې کلیکل نه نو به شک پیدا کی دا یو به چې روپۍ کمی دی په ماشه ډیر حساب کړي ابل به چې زما روپۍ ډیر وي دی کم یادای نو په یو بل باندې شکونه نه راځي چې کله لیکل یو گواهان می دا شک باندې پیدا کی الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بینکم فليس علیکم جنان الا تكتبوها دا اوس یو مسله ذکر کوي چې الله وایي که نغده سودا وه نسیانه وه نغده وه نو بیا لیکل ضروري نه دي که بیا لیکلی هم شي خو لیکل ضروري نه دي نو الا ان تکونه تجارتا که یې سودا حاضرتن لاس په لاس حاضرتن لاس په لاس ولې وایي که لاس په لاس نه وي نسیه یي نو بیا لیکل ضروري دي تو دیرونه چې اړوئ راړوئ په منځ کې اړوئ راړوئ څه معنه منقولي شی نه دي ځکه شی نه دوه قسمه دي یو منقولي دي بل غیر منقولي دي نو چې کوم منقولي شی نه دي او هغه لاس په لاس وي نو بیا لیکل ضروري نه دي منقولي شی لکه مثال ټوپک شو مثال دا منقولي شی دی یا مان او څاروي دا ټول منقولي شی دي یو غیر منقولي شی لکه ځمکه او یا کورونه شو ځمکه او کورونه دا د چا نه دي دا د غیر منقولیونه دي نو که یو سړی ځمکه په نغدو روپو خرڅوي نو په هغې کې بیا هم لیکل ضروري دي پوه شوې مثلا څاروی په نغدو روپو خرڅوي لیکل ضروري نه دي خو که ځمکه یا کور په نغدو روپو خرڅوي نو کې لیکل سری ضروري دي نو دې تدیرونه نه هاکې نه مراد څوکي منقولي اشیا تدیرونه چې نوی تاسو مابین کې شته ګونه تاسو باندې چې وي نه لیکئ و اشهد اذا تبايعتم الله وی گواهان دي سي کله چې خصل خرڅول کوي یعنی مقصد دا دی لیکل خو ضروري نه دي خو گواهان بیا په کار دي که نغد سودای نو ښه طریقه داره چې بیا سره گواهان دغه کړي لکه مثال د چا نه غوا واخلئ په نغدو مثال په اویا زره روپۍ باندې نو ښه داره چې دغلته گواهان هم قایم شي په منځ کې چیرې تاسو ګواه شئ چې دا غوا ما په اویا زره روپۍ ورکړه مثلا واشهدوا گواهان نسئ اذا تبايعتم کله چې خصل خرڅول کوئ ولا اظهار او تکتید نه ورکولی کاتم لیکونکي ته ولا شهید او نه گواه ته الله وایي داسې مه کوه چې هغې ته تکلیف ورکوي یو ځای ته یې غواړئ او کرۍ هم خپله لګوي او چې او ډوډۍ هم خپله خرچه کوي داسې مه کوه وإن تفعلوا ذلك فإنه فسوق بكم يقينا دا گناه لا تاسبان وری گید الله نه وتقوا لا طول احکام دی نو نه اعلان د تقوا کوي وی علمکم الله ترغیب دی خودنه کوي تاسو نه پاک ان دا الله لوی احسان دی چې الله ته دا هدایت کوي الله وی کني سیا سودا کوي نو جائز دا خو لیکل بم کوي گواهان به مقرر وی دا ټول تفصیلات وشو دا ټول د الله تعالی خودنه ده والله بكل شيء عليم الله پر سبانی پوی دے و ان کنتم على سفر ولم تجدوا كاروا فرهان مقبوضا دری طریقې بیانې ګټول اوله طریقه د لیکلو دویمه طریقه د غاڼې ذکر کوي یو هو طریقه دا چې نسیا سودا کې نو خدا دا چې لیکلم کو گواهان مقرر کا و شوې دام کولای شي چې مثال غاڼه کې مقرر کی گانه څنګه مقرر کی نو کوم مثلا یو سنه دی نشا یو شی واخص دا وس ټوپک یا سورلی یا زمکا وغیرہ گانه کی خو شری گانه د اعتماد د پاره سری پی چې د دې لپاره چې دا سړی کو بدباری را سکی نو چې زما سے دا گانه را سکی چې بدباری را سکی بیا ونی کی د گانه نه پیدا خصن دا ناروا دی پوه شوی پی یو رواجی گانه ده چې هغه سود دی یو شری گانه ده شری گانه داره چې د مخکې نه قرض راغلی او د اعتماد د پاره ورسه گانه کیږي یو شری د باندې قرض واوړي خو پوره اعتماد یې نه چې هسې نه سان له خیانت ونه کړي دا شی بل طرف ته رانه ونه تښتي نو بیا د اعتماد د پاره دغسې یو شی گانه کیږي دا شری طریقه ده او یو نن سبا رواجی او سودی گانه ده. زمن گانه څنګه دي؟ زمن گانه دې سیدا قرض ورکې روپۍ ورکې دې لپاره چې سره دې شی به گانه کی دا د بدرې د روپۍ اسې نه ورکې دا چې ورکې بنیادی دې گانه لپاره ورکې او به دا شینه پیدا اخري. نو ګوره په گانه کې دا قانون ده چې کم شی دې گانه د چا سکی فو دا غینه پیدا اخسل حرام دي سود دې جوړي پیدا به تی زند نه اخري دې پوه شوې. دا یو مسله ده. نلله وي ګاڼه هم کولی شي خو شرعي طریقه باندې. وروسته وي پهند امینه بعض کوم که اعتماد وو نو بیا ګاڼه زوري نه ده. نو که مثلا ستا په یو سړي باندې اعتماد دی چې دله خو ما دونه قرض ورکو یا د دونه روپو قرض سودا مې ورکړه خو دا سړی خیانت نه کوي بیا ترې راکوي نو بیا ګاڼې اخیستلو ته بهکې ضرورت نشته. نو غټې طریقې درې شوې ښه. یو دا چې قرض سودا کوي په هغه کې لیکلو شي او ګواهان قایم کړي. دویم قرض معامله کې او ګاڼه وسه کېږي. او دریم دا چې اعتماد په یو بل یو ګاڼه کېنري. وایین کون کوی تاسو په سفر باندې نو مندارې کون کې فرحانونو جایز ده چې واخلي ګاڼه مقبوضه قبض شوي. فاین امینه که اعتماد کوم باسه بعضې نورو باندې فل یؤدي الذي نو ذلک یاصل اوتو منا چې امانتګر ګڼلی شوی امانت او خپل امانت هغه امانت سره قرض هغه دې بیا ادای کړي. تا باندې خلکو اعتماد وکړو د دوه درې لکو روپو معامله څه وکړه او اعتماد یې درباندې وکړو نو خپل اعتماد مه خرابوه. په کار داره چې دغه پردی امانت او قرض ورکړه وه شوی پي امانت او دغه د اعتماد بنه خرابې. ولیتقی الله دین الله نه رب چې رب د دی تقوا او سبار بار اعلانوي ځکه دې خبرو اله عمل کوي شریکې تقوا شریعت تقوا نه وي نو بیا په دې کې خلاف ورزیانې بیا ډېرې زیاتې راځي د یو بل حقوق پکې خوړلی کېږي یا قرض ورنه کړي یا یې ورکړي نیمګړی ورکړي یا پرې وخت ډېر واړئ ډېره موده پاس یې وله ورکړي. کله کې بیا قضاګانو شریعتونو ته هم ضرورت راځي کله کې جرګو ته هم بیا ضرورت راځي د هغې وجه دا چې د الله هېره نه وي. نو دا ول یتقی الله رب اوسه بار بار ذکر کوي. ولا تکتموا الشهادة ما پټوي گواهی لرا چا چې پټه لږ گواهی یقینا دې ګناهګار دې زړه الله پاک آتا سوی کوي علیم پوی دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا خیری سلورم باب در دی سی او دی سی کې مزامیل اربارا معاد کوي او دی ته اجمال بعد تفصیل وی قرآن کریم کله کله اجمال بعد تفصیل هم کوي. دا سلور مزامین مخکې چې تفصیلا بیان شو ناخیر کې به اجمالا ذکر کوي لکه لله ما فی السماوات دا توحید ذکر کوي. آمن الرسول بما انزل الیک رساله ذکر کوي او لا یکلف الله نفسا الا وسعها کې جهاد او انفاق ذکر کوي لکه جهاد او انفاق دا په وس او طاقت کې دی. په آخري جمله کې صورت ختمه نو بیا ښه اجمال کوي انت مولانا دې کې توحید دې رسالت په قیاس کوي او پن سنن القوم الكافرین په دې کې جهاد او انفاق په قیاس کوي. ناول تفصیل شو ډیر زیات وس اخیر کې اجمال کوي او چې کله صورت ختمه نو په اخیرنۍ جمله کې په اجمال کې نور اجمال هم کوي ځکه کله کله تفصیل بعد الاجمال کې کتابونه کې او کله اجمال بعد التفصیلی یعنی کله اول اجمال روس تفصیل کوي کله اول تفصیل روس اجمالی علماء و تفصیل بعد الاجمال اوقاف ذهنی یعنی په ذهن کې خبره ډیره ښه کینی چې اول خبره اجمالی ذکر کوي به تفصیل شروع کړي دا خبره په ذهن کې ښه کینی او اجمال بعد تفصیل چې دا اسبق الی ذهنی یعنی اول تفصیل وکړي وروس اجمال وکړي نو ذهن ته په اسانۍ دا خبره به راځي. ناخیر کې چې دې اجمال کوي هغه مزامین اربع معاد کوي لله ما فی السماوات خاصا الله نر هغه څه دي چې هغه په آسمان نظما کې دي په دې کې رد د شرک په تصرف کوي او بیا وروسته وایي وین تبدو ما فی انفسکم په دې کې رد دی د شرک په لیلم. نو ګورې مخکې موږ ویلي چې مسله د توحید په مختلفو عنواناتو بیانېږي دلته په کوم عنوان بیان کړه اصول کې دا خبره من کړې وه دلته عنوان دی درد د شرک په تصرف او درد د شرک په علم. وین تو دو تاسو ښکاره کوئ هغه چې تاسو په نفسونو کې دي او تو خو یای پټوي نه حساب وکم حساب به حساب سا پدی باندې الله پاک. بعض علماء وی دا جمله منسوخ ده، فروس لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره، ځکه وین تبدو ما لفظ راغلی نو ما وسوسو غیر اختیاري ته هم شامل دی. نو په دې وجه باندې په وسوسه غیر اختیاري کې خو حساب نشته، ګناه پکې نشته، نو په دې وجه دا جمله وی منسوخ ده. او بعض علما وی نه دا جمله منسوخ نه ده، ځکه د ما نه مراد سری عقاید دي. وإن تبدو ما في أنفسكم وكالة كوي أغا عقيدي استاس فلون كيدي يا يبطاو نحاسبكم به الله، ذكا دلتا إبداع إخفاء ذكر شوي أو إبداع إخفاء دوارا في أمور إخيارية وكي راجي في أمور غير إخيارية وكي نراجي. ندلتا ما في أنفسكم نا وسوسين دي مراد، بل كي عقائد مراد دي وقائد طول إخياري وشوي بي. أو قرينة بسر دا تبدو تخفو چې ابدا او اخفا دا په امور اختیاریه و کې راځي، په امور غیر اختیاریه کې ابدا او اخفا نه راځي. یحاسبکم حساب به حساب صفاغی بن الله پاک، الله به سره هرې خبرې حساب کوي، کوپټ یو کو ښکارئ، بخښنه کوي چاته چې الله وغواړي، عذاب ورکوي چاته چې الله وغواړي. میشا میشا ټکې ولې ادارت دی معتزله وباري، د معتزله دا عقیده ده چې هغه وایي ګناهګار له عذاب ورکول په الله واجب دي، نیک عمل له ثواب ورکول په الله سری واجب دي. دا چا عقیده ده؟ معتزله. اهل سنت والجماعت وایي چې نه، په الله وجوب نشته، نه که دا لما یه شاټه کې راغلی، دا د الله خوښه ده که چا له ثواب ورکوي او که چا له عذاب ورکوي. والله الله پاک په هر څه باندې طاقت لرونکی دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ده كده بهم مضمون ذكر كي شغال رسالة ده ما كي توحيد بيان شو وسخ بهم زد رسالة بياني او ده الأخيرة بياتون ودير زياد بزيلتون دي. حديث كرالي نبي عليه الصلاة والسلام وي سلاة شفيد آخيري بياتون الولي نداد بولا كافي دي كرتول الشفيد سلاة عبادة منزنة ونكي خداد بياتون هم كافي دي. او دا د الله مهرباني ده، کله د سړي نه یو کوتاهي کېږي دغه کوتاهي او دا کمی د پوره کېدو الله لارې ښیي. لکه ډېر خلک داسې د شپې غافل دي، د شپې عبادتونه منځونه ذکرونه دعاګانې داتې نه کېږي، نو دا اخري دوه آیتونه و دا هم کافي دي د کمزورو خلکو دپاره، دا په دې طریقه نه دا یې کمی پوره کړی دی. آمن الرسول بما انزل الیه، او وګو سورت دی سورة البقره، په دې کې ډېر زیات احکام بیان شو، د عقیدې مسایل به کې بیان شو، نو اخیر کې د نبی علیه السلام صحابه کرامو تصدیق ذکر کوي چې ګوره دې صورت کې دا څونه مسایل بیان شو. په دې باندې د الله د پیغمبرم ایمان او عقیده ده، اول مؤمنون د صحابه کرامو په سره ایمان او عقیده ده. کله کله یو حاکم یو فیصله جاری کړي، یو پالیسي، نو په هغې باندې دغه حاکم او دغه د ملګرو دستخط نا اخیر کې د پیغمبر او د صحابه کرامو خبره را نقل کوي به طور تایید او به طور دستخط. آمد رسول و ایمان نوړی پیغمبر په هغه څه چې رالیږلې شوی دی د طرفه د رب ددنه، والمؤمنون او مؤمنانو صحابه کرامو کل آمن، د ټول ایمان نوړی په الله او ملایکو کتابونو او رسولانو باندې، لا نفرقو معنا قائلین لا نفرقو، دوی وایي چې موږ فرق نه کوو ما بین د یو کس کې د دې پیغمبرانو نه، دا رد د یهود او نصوارو باندې. یهود او نصوارا د انبیاو فرق کوي، بعضې مني او بعضې نه مني. مؤمنان دا ټول انبیا مني، د ټولو انبیاو مابین کې فرق نه کوي. وقالو ویلی سمعنا، موږ واورېده واورېدنې قبلو دا حکمونه، واطعنا او تابعداري کوو موږ، د ایماندارو نښه ده چا کې سم اطاعتي. غفرانک من نسل غفرانک الله، سوال کو ستانه د بخنستا ربنا ای رب من گوی دے کن مسجد خاص تا ته درتلی، الله ستانه بخنه غواړو ځکه ستانه زمنګ رغون نشته، د قیامت پر ستانه مخ ته حاضری ګو ستانه مخ ته ودری ګو، نو ستانه دا سوال کو چې من ګناهونه معاف کا. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، په دې کې جهاد او انفاق مسله ذکر کوي، چې الله هغه حکم نه رالیږي چې د بنده په وس کې نه وي. نو جهاد او انفاق دا دواړه ستاسو په وس او طاقت کې دي. لا یکلم الله تعلیم نور کې الله ینفس الا وسعها، مگر په قدر د طاقت د دې باندې. الله چې هر مصیبت راولي نو دومره مصیبت راولي سره برداشت کولی شي. یا دارنګه هغه حکمونه الله نه دي راغلیږي چې هر وس نه باري، لکه د منځونو مسله ده، د روژو مسله ده، د حجونو، د عمرو ده، د جهاد ده، د هجرت ده، دا یو کار د وس نه بار نه دی. لها ما کسب دې لره ثواب د هغه نیک عمل له شریک کړي دي، و علیها او په ده باندې تاوان د هغه بد عمل له شریک کړي دي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، مخکې ویل لها ما کسبت، د خیر سره کسبه ذکر کو، و علیها ما اکتسبت، د شر سره اکتسبه ذکر کو. د دې وجه داره چې په نیکو کې په اصل کې تکلیف نشته، ځکه دین کارونه آسانی، یو شری کې دینداری ډېره وي، نو د دین کارونه ورته آسانی. نو ځکه لها ما کسبت، د نیکو سره کسبه ذکر کو، او د ګناه په کارونو کې تکلیف وي، د دنیا په اعتبار هم تکلیف وي، آخرت کې هم تکلیف وي، ځکه اکتسبت یو څه ذکر کو. او لها ما کسبت والیها ما اکتسبت، په دې کې رد د شفاعت قهریه، چې په زور څوک د قیامت پر خلاصول نشي کولی. د بنده خپل نیکی ده او خپل ګناهی ده. او دارنګه دې کې اشاره د ولات زیرو واجره نو وزره اخرا ته، چې هر سری په خپل عمل به نیولی کیږي، د بل په ګناه څوک نه نیولی کیږي، او نه د یو ګناه په بل بارولی شي. نو لها دلره ما کسبت ثواب د هغه نیک عمل چې لیکلی دي، و علیها او په ده باندې ضرر دی، ما کسبت د هغه بد عمل چې لیکلی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، دلته قال مقدر دی، دا مؤمنان دا دعا کوي چې ربنا لا تؤاخذ، ایماندارو خلکو دعا داره چې به دا دعا کوي، یا دلته قول مقدر دی، الله امر کوي چې دا دعا کوي، شیر بد منگلا تو آخینا منگ منی سا این نسینا، که منگا پریدو سو حکمونا نسینا زمانگ نهیر شی، خود دلتا دی نسیان نمراسه ترک منگ نه یو کار لانا پاتی شی، یو پریدو او اخطوانا یا من خطا شو این گناه رانا وشی، نالا پا ترک او پا گناهونا منگ مرا نیسا، این گناهونا را تمعاب که. ربنا يا رب من غورا تحمل علينا ما بار من بان اسرن دران بوجنا، اسرن دران بوجنا او اعمال ممكلف كوا چا گراني، لك بني شايل بان شخص حكم الله پرس کريو روزانه پاي 50 منزونه نداس گران احکام الله پم بان م پرس کوا، زکات کي بسلور م حساب الله پرس کريو، جامع بن ماده شو پلی زیبتی دریکاو ابیتی کٹکاو پا کینچی بانی، نو دا گران کارو. دا گرنگی داغی رو جیام دیدوی، نو اغا دران نه حکمونا چه مخی امتون بانیو، اغا حکمونا پا منگ مبارا پا اغی منگ مکلب کوا. او دلتا دی اری دعا نروستا دا اری جملی نروستا دا وقفا وقفا دا، په دې وقفه کې د الله طرف نه آواز راځي چې نام قد فعلت، الله وی دا کارونه کومه. لکه بنده دعا کوي چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، نو الله طرف نه آواز راځي چې دا کار کوم مؤاخذه دې نه کوم. او بیا ربنا ولا تحمل علينا اسرا، وروسته وقف دی چې نام قد فعلت، الله وی دا کار کومه. دې ټولو وقفو سره دا الله په څیر نامقدر دی. نو ولا تحمل مبارم باندې اسرن درانه بوجونه، کما حملته ولکه څرنګې چې تا بار کړي وو په هغه کسانو چې مخکې زموږ نه وو، مخکې څوک بن اسرائیل یهود مراد دي. ربنا ایر زموږ ولا تحملنا، مبارم باندې ما وصلنا طاقتنا، چې نه طاقت موږ لپاره باندې، ان الله وتعالى تکالیف را باندې مرا ول چې موږ یې برداشت نشو کولای. لکه مثلا دا چې جنونه او دا سزاګانی او مشکلات سره برداشت نشي کولای. وعفو عنا دی دعا سلا ربنا ربنا بار بار را لی دکا چی پر دیکی سی عجزی دی رئی مخی دیات کی دریز ربنا جی کرشو ربنا لا تو آخذنا ربنا ولا تحمل علینا ربنا ولا تحملنا دریز ربنا مکرر شو دی نور سا وعفو عنا دی رسنو دعاگان سا ربنا نشتا ذکر دریز نزیاد تکرار دا عرف خنگنی دا دیر تکرار خنگنی ذکر دی رسنو جملو سا ربنا ندی مکرر شوی وعفو عنا اللہ منگتا ما پیو کا ما پی سرا ندی گناهونو چی کم سزا دا غلط معاف کا واغفر لنا اللہ منگتا بخنو کا پرد ربانی روار شوی کله چې نه ګناه وشي په هغه ګناه د خلکو منځ کې وشرمېږي نو واغفر لنا مقصد داری چې موږ په ګناه باندې شرمنده نه شو او وارحمنا الله په موږ باندې رحم وکړي ان د دې ګناهونو سره الله احسانات امر سره وکړه بنده درې شینو ته محتاج دی یو دا چې د ګناه سزا ورته معاف شي دویم پرده پرې راولېږي او بې پردې نه شي او دریم بیا د الله احسان ته هم صحیح محتاج ای نو د اولې جملې مقصد دا دی چې دې ګناهونو چې کوم سزاګانې دي هغه راته معاف کا او دویم د دې ګناهونو سره پردې راباندې امر واچوه او دریم د ګناهونو سره رحم راباندې امر وکړه احسان راباندې امر وکړه انت مولانا دا علت دی د مخکې دپاره الله موږ ستا نه دا دعاګانې ځکه غواړو چې ته زموږ مولای او مولا په خپل غلامانو باندې خپل مریانو څخه رحم کوي دا انت مولانا د الله صفت وسیله کوي الله تعالی ته دعا کوي چې الله ته مولای ته مالک او مالک او مولا په خپل مریانو باندې څخه رفق او نرمي پی کوي او به انت مولانا کې توحید دی او پن سور نه کې به هغه د جهاد مسله ده انت مولانا الله ته زمونږ دوستي پن سن القوم الكافرين نو دی جمله بانی شوکانی رحمه الله علی کری شیغه و اشاره تن الی کلمت الله فی الجهاد په دې کې ته اشاره ده چې الی کلمت الله په جهاد سره راځي نو پن سن الله من مدد وکړ القوم الكافرين په مقابل القوم کافرانو کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع المتقبل منا انك انت التواب الرحيم